7 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Er moet een einde komen aan de belegering van Gaza. Die oproep staat in de slotverklaring van islamitische landen die vandaag meededen aan een top in Saoedi-Arabië. De landen zeggen dat ze de rechtvaardiging van de oorlog als zelfverdediging verwerpen. Ook spreken ze van Israëlische oorlogsmisdaden. De deelnemers aan de top eisen ook toelating van hulp in Gaza. De emir van Qatar zei op de top dat zijn land probeert te bemiddelen met Hamas om gijzelaars in de Gaza-strook vrij te laten. Patiënten en medewerkers van het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad hebben een groot gebrek aan stroom, water en andere levensbehoeften. Volgens de directeur van het ziekenhuis is het een kwestie van tijd voor patiënten doodgaan. Hij spreekt van hevige bombardementen rond het ziekenhuis. Ook het Al-Quds-ziekenhuis in Gaza-stad ligt onder Israëlisch vuur. Volgens Israël gebruikt Hamas de gebouwen om aanvallen uit te voeren. In Bangladesh liggen kledingfabrieken stil door gewelddadige protesten. Duizenden fabrieksarbeiders protesteren al weken voor een hoger minimumloon. Bij die protesten kwamen 3 mensen om het leven en werden tientallen fabrieken geplunderd. Volgens de politie hebben kledingproducenten nu uit voorzorg 150 fabrieken gesloten. Paus Franciscus heeft een Amerikaanse bisschop ontslagen. De conservatieve Joseph Strickland is fel tegenstander van vernieuwingen in de kerk. Op sociale media noemde hij het bespottelijk dat er binnen de kerk gepraat wordt over het toelaten van vrouwen in bestuurlijke functies en over de vraag hoe LHBTI'ers een plaats in de kerk kunnen krijgen. Het gebeurt vrijwel nooit dat een paus een bisschop ontslaat. Het weer vanavond minder wind en ook het aantal buien neemt af. Alleen aan zee komt een enkele bui voor. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. En er kan mist ontstaan. Morgen blijft het grotendeels droog bij een graad of 9... met de meeste zon in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. 30% korting op de Franse roombrie met unieke rijping en vol romige binnenkant van de biologische kaasmakers van Pâturage Comtois. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Pretty Woman, de musical gebaseerd op die iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanmusical.nl. Abortus is een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. weekvanhetleven.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Iedereen heeft recht op leven. weekvanhetleven.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. NPO Radio 1. Langs de lijn met Jeroen Stekelenburg. 7:04 op zaterdagavond. Welkom bij Langs de Lijn met live voetbal, handbal en marathonschaatsen. 20 minuten geleden begonnen RKC tegen Go Ahead Eagles met een hartverwarmende rentree, Ragnar Niemeijer. Ja, de doelman van RKC is na 6 weken terug. Etienne Vaassen met een helm op doel. Hij heeft nog niks hoeven doen. Raakte natuurlijk laatst geblesseerd. Die botsing tegen Ajax met Brian Brobby. Aan de andere kant van het veld bij zijn collega De Lange zagen we wel actie. Een schitterende RKC-vrije trap. Onderkant lat, op de lijn, geen goal. En dus is het nog 0-0 na 19 minuten in Waalwijk. In totaal 3 wedstrijden in de Eredivisie. Om 8 uur Twente tegen NEC en om 9 uur Vitesse Heerenveen. We zijn dus ook bij handbal in de Benelink Volendam tegen Bocholt. En in Den Haag is er marathonschaatsen. En we kijken terug op het wereldbekerschaatsen van afgelopen nacht in Obihiro. En natuurlijk ook veel, zoals altijd op zaterdagavond, aandacht voor buitenlands voetbal. We zijn bij u tot 11 uur. Ja, Ragnar, je zei het zojuist al even. 6 weken geleden raakte hij geblesseerd, Etienne Vaassen, in die vreselijke botsing met Brian Brobby tijdens de wedstrijd RKC tegen Ajax. En nu is hij terug. En met een helm, vertelde je ook al even. Is daar veel over te doen geweest? Dat hij terug is, bedoel je. Hij moet overigens juist zijn eerste redding verrichten. Schot vanaf de rand van het 16-meter gebied. Nou, die pakt hij goed en het blijft dus 0-0. Ja, je bedoelt dat hij weer vandaag van de partij is? Ja, vandaag van de partij. En over helmen was veel te doen. Ja, nou ja, goed, hij heeft flink geschrokken met name. Dat werd me vrij snel duidelijk op dat moment al. Hersenschudding gehad. En ook heel erg geschrokken van het feit dat een ongelukje dus in een... Ja, of een ongeluk in een heel klein hoekje kan zitten. Je hoeft maar 1 keer een speler te hebben die tegen je aanloopt. Want laat dat ook duidelijk zijn. Het ging Brobby echt gewoon om de bal. Daar was ook nog wel wat over te doen. Had Brobby dat expres gedaan? Nou, dat lijkt me toch echt van niet. Dat kon je ook op de beelden wel zien. Het was een botsing, geen aanslag van Brobby, zeker niet. Maar ja, je krijgt het flink voor je kiezen op zo'n moment. En hij heeft heel rustig eigenlijk thuis gezeten. Even is toen weer gaan trainen. Kreeg ook van verschillende kanten helmen aangeboden, zo begrijp ik wel. En zo zijn leveranciers dan kennelijk. Hè. Dan weten ze hier te vinden, dan weten ze de club te vinden. En ik heb begrepen dat hij gezegd heeft, want hij heeft zelf nog niet gesproken, dat het hem goed bevalt. À la Peter Cech, om op deze manier te keepen. Hij zal na de wedstrijd ook de NOS eventjes te woord staan. Dan is er geloof ik zelfs dinsdag aanstaande. Ja, laat ik het een persdag bijna noemen. Waarbij veel journalisten de kans krijgen om toch een keer even iets langer met hem te gaan zitten. En de afgelopen periode dan eventjes door te nemen. Nou ja, goed dat hij terug is in ieder geval, Etienne Vaassen. En ook wel benieuwd inderdaad naar zijn verhaal. Dat we na afloop van deze wedstrijd wel te horen zullen krijgen. Gaan wij even handballen gaan we. In Volendam, daar is Richard van der Maden. De Benelink. Volendam speelt tegen Bocholt. De nummer 3 tegen de nummer 1. Ja, het is inderdaad een topper in de Benelink, Jeroen. En de aanval van Achilles Bocholt nu over de rechterkant. Er wordt veel gescoord. We zitten in de 12e minuut. Het is 9-6. En nu is het 9-7 door Jeroen de Beulen. Die ook nog een aantal jaren bij Lions speelde in Sittard. In Limburg dus. Volendam begint heel goed aan deze wedstrijd. Scoorde meteen een aantal keren op rij. En heeft in het doel een groot talent staan. Hij is 19 jaar. Evan de Lange. En heeft er al een hele hoop uitgehaald. Kon ook al een beetje ruiken aan de Nederlandse ploeg met de Golden League. Maar raakte vlak voor dat toernooi geblesseerd aan zijn hoofd. Ja, die ballen die komen soms keihard aan. Een lichte hersenschudding, maar hij staat weer onder de lat en doet het uitstekend. Nu een prima redding van Leroy. Dat is de keeper aan de kant van de Belgen. Snelle omschakeling bij Achilles. En dan, zoals zo vaak bij Achilles Bocholt, aan de rechterkant in de opbouw is het Serge Sporen die scoort. En de spanning in deze wedstrijd, ja, die was er eigenlijk al vanaf het begin. Maar nu helemaal weer terugbrengt met de aansluitingstreffer 9 tegen 8. Volendam inderdaad op de derde plaats met 13 punten. Bocholt heeft er 14. Het verschil is dus maar 1 puntje tussen deze twee ploegen. En Volendam maakt tot nu toe een uitstekend seizoen door. De aanval nu in de opbouwrij met Roefs. Twee broertjes Roefs uit Brabant. Allebei bezig aan hun 4e seizoen. Jeroen en Tim Roefs. Zij zijn belangrijke spelers in deze ploeg. Evert Kooijman op de cirkel en Efraïm Yerry, voormalig international, die het heel goed doet aan het begin van dit seizoen. Hij op middenopbouw, soms aan de linkerkant. En dit is een aanval goed uitgespeeld via Roefs, het doelpunt op de cirkel. En dan de snelle omschakeling aan de kant van Bocholt op de lat. En dan nog een keer in de rebound. En dan zit hij er wel in. En in de 14e minuut is het zo 10 voor Achilles, of voor Volendam. En 9 voor Achilles Bocholt. Ja, het is 11 november en de herfst begint langzaamaan plaats te maken voor de winter. En dat is terug te zien ook in deze uitzending. We gaan straks nog praten over wereldbekerschaatsen van afgelopen nacht. Maar nu gaan we wat dichter bij huis. We gaan naar Den Haag, waar Gio Lippens kijkt naar het marathonschaatsen. Hoe gaat het daar, Gio? Nou, daar zijn de vrouwen inmiddels alweer even bezig. 80 ronden in totaal hebben zij af te leggen. En inmiddels nog 64 ronden op het bord. Dus dat betekent dat we nog eventjes naar die vrouwenwedstrijd kunnen kijken. Ik zie wel een compleet peloton. Maar als je dan een oranje pak op kop van dat peloton ziet rijden... Irene Schouten rijdt in dat oranje pak. Zij is leidster in het seizoenklassement over de marathonkorps. Ja, dan weet je dat het hard gaat. En dan weet je dat er ieder moment weer iets kan gaan gebeuren in het peloton. Want die Schouten samen met de ploeggenoten Marijke Groenewoud... Ja, die beheersen toch eigenlijk wel een beetje de marathons dit jaar. Dat doen ze trouwens al jaren. Hè. Schouten heel veel jaren achter elkaar Nederlands kampioen op kunstijs geworden. Maar de afgelopen wedstrijden... Ja, twee zijn er al gewonnen door Irene Schouten en eentje door Marijke Groenewoud... Er zijn maar 3 wedstrijden gereden. Dus zij beheersen dit totaal. En dat betekent dus dat de rest vooral kijkt naar de rug van die vrouwen van Albert Heijn Zaanlander. Want dat is de ploeg van Jillat Anema. De ploeg waar Irene Schouten en Marijke Groenewoud bij rijden. Schouten nu weer midden in het peloton. Misschien nog iets te vroeg om weg te rijden. Tempo zakt dus eventjes wat. En dat betekent dat iedereen daar gewoon in dat peloton kan blijven. Voorlopig nog niemand gelost. En kan iedereen dat tempo bijhouden. Kijk nog even op het rondebord. 62. Dat was Kiss Me van Sixpence. We gaan naar Ragnar, naar Waalwijk, naar RKC Go Ahead Eagles. Ja, Go Ahead Eagles is toch een beetje de stuntploeg van dit seizoen tot nu toe. Ze staan 5e, doen het vooral thuis heel goed, Ragnar. Wat verwacht je nu van ze in Waalwijk? Ja, thuis zijn ze super, maar uit zijn ze een stuk minder. Hè. Het is 0 tegen 0. Ongeslagen thuis, uit nog niet gewonnen. We zijn 29 minuten aan de gang en RKC speelt prima voetbal. Go Ahead valt me ontzettend tegen inmiddels. Cleonice zojuist, die raakte de lat na een goede voorzet van de rechtsback van RKC. Dat is de Lelieveld, kon ver doorlopen richting de achterlijn. Lage bal, Cleonice lat voor de doellijn stuiterde die bal. Was geen goal, heel duidelijk. Maar een vrije trap in de 13e minuut van de Buis. Dat was echt een geweldige trap. Hard, rechtdoor, onderkant lat, ja, precies op de lijn. En de bolling van de bal he, heet dat dan. Ja, die zie je hem zo een deel voor een deel over de lijn gaan. Maar het was niet in zijn geheel. Ik heb de beelden gezien. Het was geen doelpunt. Dat was een grote kans. Kopbal nog van Kramer erbij opgeteld. Het had al lang 1-0 moeten zijn. Maar Go Ahead ook nu gaat alleen maar achteruit. Heeft één keer een gekraakte poging laten zien. Dat was een bal van Victor Edwardsen. Die eindigde hard in het gezicht overigens van Aaron Meijers. En daar is Willemsson. Je zal het altijd zien. Ja hoor, die loopt er zo doorheen op de linkerkant. Strafschopgebied. En de IJslander scoort. Het is de tweede keer zeggen en schrijven dat ze in het strafschopgebied zijn. Die van Go Ahead in het strafschopgebied zijn van RKC. En dan zie ik het gezicht van Henk Vrezen. Die staart voor zich uit en die zal denken, hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Het is 1-0 voor Go Ahead. En ja, het is echt tegen de verhouding in. Maar een moment van onachtzaamheid. Te veel ruimte aan de linkerkant. De IJslander is een goede speler. Er is veel belangstelling voor hem. Gaat de diepte in. Ja, niemand zet de achtervolging in. Gari is te laat. En dan schuift hij hem vanaf de punt van het 5-meter gebied onder de keeper door van RKC met helm. Dat is dus Etienne Vaase. Het is onverdiend. Het is zuur deze tussenstand voor RKC. Maar hij staat echt op het bord. En RKC, ja, dat zal weer moeten komen. Meijers heeft de bal. Die heeft gelukkig niks overgehouden aan die bal die hij echt snoeihard in zijn gezicht kreeg. 31 minuten bijna gespeeld in het Mandenmakerstadion. RKC Go Ahead is dus opeens, we schrikken hier, 0-1. Ja, onverdiend. Maar er zal bij Go Ahead Eagles niemand om malen. We gaan naar het handbal. Het is vaak close tussen Volendam en Bocholt. In de Benelink dus handbal. Verwacht je vanavond ook een wedstrijd die tot het einde spannend blijft, Richard van der Maden? Ja, denk het wel, Jeroen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat Volendam mij verrast hoor. Tot nu toe. We hebben 18 van de 30 minuten gespeeld in de eerste helft. En Volendam heeft al 15 keer gescoord. Gemiddeld in het handbal wordt er ongeveer 30 keer gescoord in 60 minuten. Nou, reken maar uit. Als Volendam zo doorgaat, dan zitten ze al op dat aantal van 30 goals halverwege deze wedstrijd. Aanvallend ziet het er dus echt heel erg goed uit. En wat ook opvallend is, onder leiding van Geert Hinskens, bezig aan zijn tweede seizoen, maakte vorig seizoen al veel indruk met een hele kleine selectie, dat Volendam heel offensief verdedigt in een 3-2-1 formatie, zoals dat dan in het handbal eruit ziet, met daarachter dan nog een keeper, een vooruitgeschoven pion die direct al vroeg stoort in de opbouw bij Bocholt. En Volendam pikt er veel balletjes tussenuit. Het scoort makkelijk, maar het houdt ook wel wat risico in, zo'n offensieve verdediging. Veel ruimtes en daar weet Bocholt dan wel weer goed van te profiteren. Het is voor een deel de verklaring van die vele goals. Bocholt heeft er 10 gemaakt en kan nu in de break snel weg. De verdediging staat stil op de helft van de Belgen en dan wordt deze bal van 2 meter afstand op de paal geschoten. Het komt ook omdat F. van der Lange zich groot maakt en daardoor wordt het lastig om dan toch een hoekje te vinden. F. van der Lange, ik zei het zojuist al in de vorige flits, 19 jaar jong en onthoud die naam in het handbal. Dat wordt echt, denk ik, een hele grote. Wordt niet voor niets ook gecoacht door Gerry Eilers. Een rasechte Volendammer die 15 jaar in de Bundesliga speelde en nu de keeperstrainer is van Volendam. Wat een mooi lopje zeg vanaf de cirkel. Afgerond door Evert Kooijman. Hij is ook weer helemaal terug. Vorig seizoen erg lang geblesseerd. Maar wat kan hij ook goed handballen en wat is hij fysiek ontzettend sterk. Volendam dat 7 keer kampioen werd van Nederland en slechts 3 keer de Benelink won. Dat is inmiddels ook al alweer lang geleden in 2010 en ook 2 keer in 2011 en 2012 toen het nog de Benelux Liga was met dus ook 2 clubs uit Luxemburg. En daar wil de Benelux eigenlijk vanaf volgend seizoen weer naartoe. Meer ploegen, nog meer weerstand, een wat langere competitie. En dan de Nederlandse competitie, de NL League, in een wat afgeslankte vorm. De aanval nu van de Belgen, die al 5 keer de Benelux wonnen. En niet voor niets ook weer dit seizoen bovenaan staan. Maar Volendam doet het dus prima op 1 puntje achterstand. De aanval weer van de thuisploeg gaat over de rechterkant. En daar de goal met een salto nog erbij. Prachtig gedaan door de rechterhoekspeler Rob Nachtegaal. Oi, oi, oi, wat een voorsprong zeg. 17 voor Volendam en 10 voor Bocholt. Ja, we hoorden net bij het marathonschaatsen de namen die we vaak horen in het lange baanschaatsen. Irene Schouten, Marijke Groenewoud. Nou is er dit weekend, Gio Lippens, ook een wereldbeker aan de andere kant van de wereld. Hadden zij eigenlijk niet daar moeten zijn? Ja, zeker. Maar vorige week toen werd duidelijk dat de ploeg van Jillet Anema, zowel de mannen als de vrouwen, dat die wedstrijd in Japan, hè, op Hokkaido, helemaal in het noorden, zou overslaan, omdat de reis langer duurde dan 24 uur. En dat vond Anema eigenlijk te gek. Hij zegt, dan kun je gewoon geen topsport bedrijven als je dit soort reizen moet maken. Komende week trouwens, dan hebben we de wereldbeker in China. De wereldbeker lange baan hebben we het dan over. En daar gaan de vrouwen en de mannen van Jillet Anema wel gewoon naartoe. Dus daar zal Irene Schouten, hè, 3 keer Olympisch goud in Beijing. Die komt daar weer terug op die Olympische ijsbaan. En die zal daar weer de beste beentje voort gaan zetten. Dat geldt ook voor de mannen uit de ploeg. Er is wel één vrouw, één marathontopper die naar Oberhierau is afgereisd. Dat is Esther Kiel. Dat is toch een van de, nou ja, van de vrouwen die in elk geval Groenewoud en Schouten toch weerwerk kan bieden op de marathon. En die is wel afgereisd naar Japan. Rijdt ook voor een andere ploeg. En die werd gisteren gewoon tweede op de Maas Start. Dus die heeft het daar prima gedaan. Ik kijk trouwens naar een kopgroepje. 2 vrouwen die weggereden zijn. Een ploeggenote van Irene Schouten en van Marijke Groenewoud. Dus Ariana Pruisger. Die rijdt daar weg samen met Elina Jansen. Ja, en dan wordt er afgestopt daarachter. Tot op het moment dat ze nu door de finish komen, de vrouwen. Want dan zie ik ineens weer een groepje van 6 achtervolgsters... die een kleine achterstand nu hebben op die 2 koplopers. En daar zitten ze gewoon weer bij, hoor. Schouten en Groenewoud. Verder ook Kim Talsma. Vorige week in Heerenveen toch knap 3e. Zij leidt in het jongerenklassement. Mag ook in een witte trui rondrijden. En dan hebben we verder ook nog Elzemiek van Maren en Veerle van Koppen. En dan denk ik toch dat dit misschien wel het slagje gaat worden dat de ploeg van Anema heeft uitgedacht. Dan zitten ze zo meteen met 3 vrouwen vooraan, terwijl we nog maar 44 ronden te rijden hebben. Tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. Van met On The Loose. Tijd voor buitenlands voetbal. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Want er wordt natuurlijk niet alleen in Nederland gevoetbald. Ook op de buitenlandse velden is er een vol programma. Maarten van der Hoven houdt het allemaal in de gaten voor ons. En laten we zoals wel vaker, want daar wordt vaak vroeg afgetrapt op zaterdag, beginnen in Engeland. Daar staat Erik ten Hag behoorlijk onder druk als trainer van Manchester United. Kan zich in de Premier League eigenlijk geen puntverlies meer veroorloven. Lukte dat vandaag tegen Luton Town? Ja, het is gelukt, maar vraag niet hoe. Nou, hoe? Hele moeilijke overwinning voor Manchester United. 1-0 wonnen ze slechts door een doelpunt van Victor Lindelöf. Dat is een centrale verdediger. En daarmee is eigenlijk ook alles wel gezegd. Want het gaat op zich helemaal niet zo slecht bij de United. Alleen doelpunten maken, dat is een beetje een probleem. Of zeg maar gerust een beetje een groot probleem aan het worden. En daardoor, dat is wel belangrijk overigens. Ja, dat is wel een vrij belangrijk onderdeel van voetbal. Dat kostte dus gewoon best wel wat wedstrijden, zeg maar. En ook vandaag was het eigenlijk gewoon veel spannender dan nodig. Omdat Manchester United wel het overwicht had tegen Luton Town. Wat ook gewoon een laagvlieger is. Maar ja, als je dan toch maar 1-0 voor staat, dan wordt het toch allemaal een beetje spannend. Onnodig spannend. Dat vond ook Erik ten Hag, de trainer. En dat het dan maar 1-0 werd uiteindelijk, daar kon hij vandaag dan wel mee leven. You see, today we created a lot of chances. We had some problems with finishing. But in a moment it will come. And we will step across that line. And that makes life easier for everyone. For the team, for the club. And of course also for the manager. Ook voor de manager, hij zegt die doelpunten die gaan wel een keer komen. En dan wordt het voor iedereen een beetje makkelijker. Ja, ook voor hem, hij staat toch een beetje onder druk. Terwijl, als je dan puur de cijfers ziet, kwamen van de week even voorbij. En werd hij vergeleken met zijn voorgangers. En dan is hij toch de trainer die per wedstrijd de meeste punten haalt. 1,9 geloof ik, of 1,93. En dus hij is ook de eerste trainer bij Manchester United die de minste wedstrijden nodig heeft om 30 overwinningen te halen in de Premier League. Dus hij doet het eigenlijk best wel goed. Toch is het allemaal niet helemaal, helemaal overtuigend. Hij moet wel één wedstrijdje op de tribune gaan zitten trouwens, na de interlandbreak tegen Everton. Want hij kreeg vandaag geel van de scheidsrechter. En het was weer de derde keer van het seizoen dat hij dat kreeg. En dus is hij een wedstrijdje geschorst. Mopperen? Natuurlijk. Ja, mopperen. Mopperen. Arsenal was vorig jaar de grote uitdager van Manchester City. Ze kwamen zelfs dicht in de buurt van het kampioenschap. Vorige week verloren ze van Newcastle. Dus moest er vandaag gewonnen worden om aan te blijven haken. Ja, hadden zij ook het geluk dat ze tegen een laagvlieger mochten spelen. Burnley. En dat ging eigenlijk prima. 3-1 overwinning voor Arsenal. Die doelpunten, die 3-1, die 2-1 en 3-1 vielen wel wat later. Maar op zich een redelijk makkelijke middag voor Arsenal. Die nu in punten gelijk staan met Manchester City 27, maar wel een wedstrijdje minder hebben gespeeld. Dus je zou kunnen zeggen 3 punten achter. Ja, misschien wel grootste verrassing in de Premier League dit seizoen, Tottenham Hotspur. Met name ook omdat hun topschutter Harry Kane natuurlijk wegging. Die ging naar Duitsland, naar Bayern München, om prijzen te winnen. Maar sindsdien doet Tottenham het ontzettend goed in de Premier League. Vandaag een lastige uitwedstrijd tegen Wolverhampton. Ja, altijd een lastige wedstrijd. Tottenham stond een paar weken geleden zelfs bovenaan in Engeland. Maar ook wel te maken met een hoop blessures. Madison geblesseerd geraakt, belangrijke speler. Nou, Mickey van de Ven natuurlijk. Nederlander die altijd centraal achterin links speelde. Maar die er ook een tijdje uit ligt. En met al die blessures wordt het allemaal wel een beetje lastig. Vandaag leek het er heel lang op dat ze wel gingen winnen op bezoek bij Wolverhampton. Stonden in de 91ste minuut namelijk nog met 1-0 voor. Maar ja, toen maakte Sarabia een fantastisch doelpunt. 1-1 in de 91ste minuut. Nou, dan maar een gelijkspel zou je denken. Maar ja, het kan toch nog erger. Want Lemina die scoorde in de 98ste minuut ook nog een doelpunt, waardoor Wolverhampton met 2-1 won. Ja, dat is natuurlijk sowieso een drama voor Tottenham. Maar die Lemina die had de dag van zijn leven. Vierde feest met de supporters. En gaf ook nog aan dat het best een beetje emotioneel voor hem was. I've been passing through so many injuries, so many stories about my career. Now I'm feeling that I'm on my best. I never get injured, and they really support me from the beginning since I'm here. Like, I really love them. I really love the club. They're amazing with me, and I try to give them back. Ja, vaak geblesseerd geweest in zijn carrière, veel tegenslag gehad. Hij voelt zich nu fitter dan ooit, beter dan ooit, zegt hij. En de fans die ondersteunen hem al sinds hij bij Wolverhampton zit. Dus hij probeert ze op deze manier een beetje terug te betalen. De trainer van Tottenham, ja, die baalde wel. Maar ja, met al die blessures dan is het ook soms even niet anders. Hij koos daar prachtige woorden voor. Ja, it's part of... We gaan niet meer the pain of football. Dank je, Lina. Can't fault players' effort or their commitment. Today, it was always going to be a tough game anyway. Ja, Maarten, dat was Engeland. Jij komt straks terug met de andere landen in Europa. Veel doelpunten, geloof ik. Heel veel scorende Nederlanders, een heel veel scorende spits. En een wedstrijd in Noorwegen met ook heel veel doelpunten. Kom erop terug. Tot zo. We gaan snel handballen. In Volendam verlieten we Richard van der Made met 17-10 voor Volendam. Hoe is nu? Ja, nog meer doelpunten hier natuurlijk bij het handbal. 19-14 in de slotfase van de eerste helft. In het voordeel dus van Volendam. En misschien hoor je het wel, Jeroen. Ik zit gewoon hier tussen de supporters in. Een paar van die sponsoren die bloed en bloed fanatiek zijn. En af en toe echt meeleven met de thuisploeg. En om mij heen heb ik al gehoord dat Volendam eigenlijk nooit eerder dit seizoen... en het seizoen is nog vrij pril. 9 wedstrijden afgewerkt. Nog nooit zo sterk heeft gespeeld als in deze eerste helft. 19-14. Met Rob Nachtegaal vanaf 7 meter. En het is een goal. En zo 20 doelpunten al voor Volendam in de eerste helft. 1 minuut en nog 20 seconden te spelen in dit Benelux duel. 12 clubs, 6 uit België, 6 uit Nederland. De grote favoriet voor het winnen van die Benelux is eigenlijk al een aantal jaren Achilles Bocholt. Maar zij worden nu dus op een flinke achterstand gezet in de eerste helft. Pieter Strauve, speler op middenopbouw, kan geen afspeelmogelijkheden vinden... Moet dan even breed spelen. En dan komt er toch een schot vanaf de linkerkant. En daar wordt F. van der Lange eventjes verrast. Dat talent in het doel. Uitblinker ook bij Volendam in deze eerste 30 minuten. 20-15. Het was 7. Het is nu een verschil van 5. Ja, Richard ziet een bijzondere handbalwedstrijd in Volendam. Met een heel goed Volendam. In Waalwijk ook iets bijzonders. Want Go Ahead staat voor in de uitwedstrijd, Ragnar. Ja, dat is al heel wat. Het is andersom trouwens ook zo. Hè? Als RKC achterkomt dit seizoen, dan krijgen we een minuutje extra tijd bij die 1-0 voorsprong voor Go Ahead. Maar als RKC achterkomt, dan verliest het ook tot nu toe alles dit seizoen. Dat zal beter moeten in de tweede helft. Ja, Willemson dus met de goal. En voor de rest heeft het elftal van Haken toch echt weinig laten zien. Kansen van RKC, ja, ook niet echt meer in de laatste 10 minuten. Toch wel een beetje geschrokken ook de ploeg van Frezen van die 0-1. Wat onachtzaamheid in de verdediging van de Waalwijkers. Go Ahead heeft de bal. Willemson steekt hem naar Adekanje. Is terug in de basis. Daar is Vaassen. Plukt hem in het 5-meter gebied en geeft hem mee aan Lelieveld. Die krijgt af en toe de rechtsback van RKC wel de nodige ruimte om op te stomen. Dat wordt hem nu door Edvardsen onmogelijk gemaakt. En dus gaat het naar Gari, gaat het naar Van der Buis. Die vrije trap is het nakijken waard hoor, die hij in huis had in de openingsfase. Wat een spetter was dat. Pech hadden ze dat hij op de lijn stuiterde en niet net eroverheen. Nou, er is toch iemand geblesseerd geraakt bij Go Ahead. Dat is het teken voor de scheidsrechter, voor Manschot, om te fluiten. Ja, eigenlijk het enige wat aanspreekt aan Go Ahead, Jeroen, dat zijn die tenues. Maar heb je gekeken, hè? Je had vroeger die wagens van John Player Special. Oh, ja. Die Formule 1-auto's, daar doet het eigenlijk nog het meeste aan denken. Schitterende zwart met gouden combinatie. Ik vroeg me als kind altijd af, wat zou dat nou toch zijn, dat JPS? Maar dat bleek later een sigarettenmerk te zijn. Nou, ik wou net zeggen, dat mogen we eigenlijk niet meer zeggen wat dat dan inderdaad was. Ik weet het merk weet ik er niet bij. Het constructeursteam wat dat op zijn wagen had staan. Maar dat ga ik wel even opzoeken. Ja, was het niet, nou ja, mag je dan niet zeggen dat het Team Lotus was? Jawel, dat mag je wel zeggen. Nee, ik bedoel, maar reclame voor sigaretten, dat mag niet. Je zal mij niet horen. Het is overigens 1-0 voor Go Ahead. We gaan even thee drinken. Ja. De slag leek gemaakt in Den Haag bij de vrouwenwedstrijd... het marathonschaatsen Gio Lippens. Is het ook zo of is er nog ontwikkeling? Ja, er is nog heel wat ontwikkeling. Want het is een beetje de speeltuin van Irene Schouten. Want ze zat inderdaad in die kopgroep met 2 ploeggenoten. Reed toen solo race weg. Bij de medevluchters nam op 40 ronden van het einde een voorsprong van een dikke 100 meter op het peloton. En ja, toen had ik het eigenlijk al een beetje opgeschreven. Dit gaat weer een knappe overwinning worden voor Irene Schouten. De derde alweer van dit nog korte seizoen. Maar in één keer liet ze zich toch weer terugzakken tot in het peloton. En nu zijn er 2 ploeggenotes van haar die er vandoor zijn gegaan. Ik kijk nu naar Marijke Groenewoud. Die op kop rijdt met Elsemiek van Maren. En die hebben een voorsprong van, 6,5 seconden op Ariana Preusger. Ook dat is een ploeggenote van Groenewoud en van Schouten. En die heeft Nienke Smit bij zich. En dan komt het peloton opnieuw daar nog eens een keer 7 seconden achteraan aangevoerd. We hadden het net al over wat lange baanschaatsers. Schouten is natuurlijk erkend lange baanrijdster. Had dus eigenlijk een Obi-Hero moeten rijden. Maar wat dacht je van Esmee Visser, toch ook Olympisch kampioene geweest. Meid van de lange adem die hier gewoon meedraait. En nog steeds keurig in dat peloton meedraait. En zelfs op kop van dat peloton rijdt om dat gat met die vier vrouwen die er vandoor zijn. Om dat gat maar zo klein mogelijk te maken. En verder heb ik ook nog twee andere vrouwen in actie gezien. Die toch ook actief waren op de, of actief zijn op de lange baan. Wat dacht je van Sanneke de Neeling, hè, sprinster op de lange baan. En Merel Konijn, die rijden ook allebei in dit peloton rond. Maar dat moet je niet letterlijk nemen, want op dit moment zijn zij uitgestapt. Zij hebben de wedstrijd gestaakt. Maar goed, Esmee Visser doet het dus uitstekend. Ze komt niet veel dichterbij. Het gat is nu 12 seconden met de koplopers, waar we zometeen vier koplopers gaan krijgen met twee vrouwen dus uit die ploeg van Jillert Anema, Marijke Groenewoud en Ariana Preusser. En dan hebben we Elsemiek van Maren en Nienke Smit als medevluchters. Maar daarachter wordt wel nog vol doorgereden. Kortom, er kan nog van alles gebeuren met nog 22 rondjes. Prachtige When Doves Cry, Prins op NPO Radio 1. We gaan praten over schaatsen. Het is er al een aantal keer over gegaan. Er wordt dit weekend namelijk geschaatst in Japan, de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. En schaatsen betekent toch vaak ook wel wat gemopper en wat onvrede. Bij het Nederlandse mannenteam bijvoorbeeld op de achtervolging is er onvrede. Dat bleek vandaag dus. De regerend wereldkampioen reed in een wat merkwaardige opstelling, werd slechts vijfde. Commentator Sebastiaan Timmerman hangt nu aan de telefoon. Goedenavond, Sebastiaan. Hoi Jeroen, goedenavond. Hallo. Ja, wat is er precies aan onvrede? Ja, heb je even. Tot 11 uur, geloof ik. Hè? Dus ja, dat kunnen we dan misschien net redden. Ja, nee, het is een oud verhaal. En dat speelt nu nog steeds in Nederland, schaatsland. Daar tellen de klassieke afstanden zwaarder, zijn belangrijker dan de ploegonderdelen. Zeker ook gezien het toch unieke systeem wat we hebben met commerciële ploegen. En dan heb je in de zomermaanden coaches die allemaal hun eigen routes richting de winter uitstippelen, trainingsschema's. En dan is er moeite om schaatsers voor de ploegenachtervolging voor trainingen bijeen te krijgen. Ontstaat er nog meer gemor. En dat wordt een steeds grotere sneeuwbal. En ja, zelfs de bondscoach van nu, Rintje Ritsma, waarvan ik toch had verwacht dat dat een krachtig persoon zou zijn, blijkt niet in staat om de neuzen één kant op te krijgen. En zo is er dus inderdaad weer gemor en wordt Nederland vandaag met Marcel Boske, Louis Hollaar en Bart Holwer vijfde op bijna 4,5 seconden van Olympisch kampioen Noorwegen. En als Nederland 2000ste langzamer had gereden dan dat het nu deed, dan waren ze gedegradeerd naar de B-divisie. Nou, dat was wel een ultiem demasqué geweest, wat mij betreft. Ja, ik hoor wat frustratie en misschien wat cynisme in je stem, omdat het eigenlijk elk jaar hetzelfde enig liedje is. Enig cynisme wel, ja. Maar er is dus inderdaad nu een bondscoach die de winter wel enigszins onder leek te hebben, Rintje Ritsma. Is het dan een desillusie dat het hem ook niet lukt om die neuzen dezelfde kant op te krijgen? Ja, wat mij betreft wel. En misschien lukt het hem nog in de komende maanden. Maar goed, hij is al ruim een jaar aan de gang. En ik had toch echt wel verwacht dat het hem zou lukken. Het is een uitgesproken persoon. Hij laat zijn mening altijd horen. Vertelt soms ook wel, zeg maar, wat kleedkamergeheimen, om het zomaar te zeggen. Of geeft in ieder geval zijn mening ook over het individueel rijden, laat ik het zo zeggen, van mensen, van rijders, van schaatsers. Dat wordt ook niet altijd op prijs gesteld. Vorig jaar had hij daarom een akkefietje met Joy Beunen. Dat moest worden uitgesproken. Ik las net een verhaal op schaatsen.nl over Chris Huizinga, met wie die dan niet door één deur kan. En dat komt allemaal naar buiten. Dus het blijft maar rommelen binnen die ploegenachtervolging, binnen die discipline. Ja, en ik zie dat niet zo 1, 2, 3 goedkomen. Nee, het meest typerend voor hoe het gaat bij die ploegenachtervolging zijn wel de woorden van Marcel Bosker, die vertelde dat hij zijn teamgenoten moest smeken om mee te doen. Nou, het gaat eigenlijk al fout dat Louis helemaal niet in de teambezoetselectie zat van tevoren. Hollaar, hè? Ja, dus dat is voor hem eigenlijk ook heel gek, want hij heeft vorig jaar gewoon de massastart en de teambezoet gereden. Dus ik vind dat hij daar ook gewoon thuis hoort. Maar hij is niet opgenomen in de selectie en hij rijdt nu wel. En dat komt eigenlijk ook omdat ik hem echt gesmeken heb van Louis, rij alsjeblieft. Want als we nu niet rijden, dan hebben we maar 2 man aan de start. En dan kunnen we het eigenlijk wel vergeten voor een ticket voor het WK straks. Ja, nee, voor de duidelijkheid, dit is niet aan het einde van een lang en slepend seizoen. Dit is wereldbekerwedstrijd nummer 1. Dan maar even naar de hoofdpersoon, want verslaggever Steven Dalebout ging ook in gesprek met de bondscoach, met Rintje Ritsma dus. Die reageert op de afwezigheid van onder andere Patrick Roest bij de ploegachtervolging. Jij zei vorig jaar bij je aanstelling, als we ervoor gaan voor die teamonderdelen, dan doen we dat met z'n allen. Ja, dus niet. Nou, jawel, er is een groep over en Roest is niet uit beeld. Die is, er lopen 2 dingen door elkaar heen. Dat is de huidige wedstrijden die we hebben. Maar dat zijn ook de Olympische Spelen. Dat we niet weten wie zich daar gaan plaatsen. Dus ik ben er ook bij gebaat, en Nederland is erbij gebaat, dat we ook een selectie hebben die gewoon heel breed is. En we hebben na het WCKT gezien dat het ook echt noodzakelijk is. Omdat ondanks dat wij een hele brede selectie hebben, dat er toch heel veel mensen zich niet hebben geplaatst voor de World Cups. Maar willen die schaatsers niet juist duidelijkheid? Want we gaan het met die 3 of 4 man doen. Ja, maar dan train je dus ook niet samen. Want met die 3 kun je niet altijd meenemen naar de wedstrijden. Ja, dit zijn dus de woorden van de bondscoach, van Rintje Ritsma. Een bondscoach die niet te benijden is. Dan naar de reactie van de man waar het veel over ging. De reactie van Patrick Roest. Ik had het vorig jaar al aangegeven dat ik niet tevreden was met hoe het ging. Ging het dan? Alles op het laatste moment regelen. Alle trainingen op het laatste moment plannen, waardoor we niet echt de planning van de ploeg aan konden houden, maar steeds daaromheen een teampursuit moesten organiseren. En wij wilden eigenlijk gewoon van de zomer al een duidelijk plan hebben voor de zomer en voor de winter. Ja, en die kwam er niet. En ik heb uiteindelijk de trainingen in Insel met zomerijs nog meegedaan. Maar dat was eigenlijk zoals het altijd ging. En alles op het laatste moment plannen. En eigenlijk alles wat ik anders wilde zien, dat was niet anders. En toen heb ik het besluit genomen om voor mezelf te kiezen eigenlijk en om mijn eigen afstanden te focussen. Ja, ik zou bijna zeggen oude wijn in nieuwe zakken. Sebas, dit horen we natuurlijk heel vaak. Is dit nou een probleem bij de mannen of speelt het ook bij de ploegenachtervolging vrouwen? Nou, in iets mindere mate. Daar is ook wel wat onvrede door. Daar ontbreekt bijvoorbeeld Antoinette Rijpma de Jong nu in de opstellingen de laatste tijd. Maar ik denk dat de mannen wat meer uitgesproken zijn over dit probleem dan de vrouwen. En dat het in het verleden natuurlijk ook vaker al bij de mannen heeft gespeeld. Ook in de afgelopen seizoenen. Ik denk dat een goede oplossing zou zijn toch echt zeggen, we gaan met een vaste groep van 3 rijders uit dezelfde ploeg naar die ploegenachtervolging toewerken. En dan nemen we maar rijders speciaal voor dat onderdeel mee naar een World Cup wedstrijd. Ik weet bijvoorbeeld dat Ritsma heel graag een ploegachtervolging zou zien met Irene Schouten, Marijke Groenewoud en dan nog een derde dame uit die Zaanlanden ploeg. Maar ja, die waren er niet in Obihiro, want die zijn in Den Haag. Ja, bedankt voor de brug, dokter Anders, schaatsdokter Anders, Sebastian Timmerman. Dan gaan we even naar Marijke Groenewoud en Irene Schouten in Den Haag. Want Gio, er was een kopgroep zonder Irene Schouten. Hoe loopt het af in Den Haag? Ja, en uit die kopgroep is Marijke Groenewoud, de ploeggenote van Irene Schouten. Trouwens, Groenewoud zou eigenlijk ook in Obihiro hebben moeten starten. Maar ook zij werd natuurlijk door de coach, door Jillet Anema, tegengehouden. In overleg met de rijdsters, hè, dat zei hij er vorige week in Heerenveen wel bij. Maar Groenewoud die is weggereden uit dat kopgroepje. En heeft inmiddels een ronde voorsprong als enige genomen op het peloton. Werd keurig opgewacht even door de vrouw in het oranje pak, door de ploeggenote Irene Schouten. En die gaan nu op weg naar de finish, want het peloton mag dan met nog 3 rondjes te gaan, mag afsprinten zometeen. En dan mag die Groenewoud mag dan uiteindelijk een soort van ereronde gaan rijden hier voor het publiek in Den Haag. Toch best wel lekker wat volk hier op die tribune aan de lange zijde hier aan deze kant waar de jury ook zit. Dan wordt er gesprint. Dan kijken we nog eventjes naar de sprint om de tweede plek. En die wordt dan gewonnen door Ariane Pruisger. Kortom, het succes voor die ploeg van Albert Heijn Zaanlander. Die ploeg van Jillet Anema is groot. Want niet alleen wint Groenewoud zometeen de wedstrijd, maar Pruisger wordt dus gewoon tweede. En dan kijk ik nog even naar de rest. Elzemiek van Maren wordt dan derde. En Irene Schouten in dat oranje pak. Achtste sprinten niet eens echt mee. Zij werd uiteindelijk vierde in deze wedstrijd. En dan is er zometeen nog 1 rondje op de klok voor Marijke Groenewoud. De tweevoudig wereldkampioene op de Maastart. Het onderdeel natuurlijk dat zij als marathonrijdster als geen ander beheerst. Samen natuurlijk ook met Irene Schouten. Ja, en u hoort het, hè. De bel voor de laatste ronde. Het applaus van het publiek in Den Haag. En dan kan ze heel rustig dat laatste rondje gaan uitschaatsen. Ja, normaal dan zie je toch altijd wel spanning oplopen in zo'n laatste ronde als er een kopgroepje is geweest. Wie gaat dan uiteindelijk die sprint winnen? Hoewel dat tegenwoordig bij de vrouwen geen vraag is met Schouten en Groenewoud erin. Want ze kunnen allebei sprinten als de beste. Maar de sprint hoeft ze niet eens uit huis te halen. Die hoeft ze niet uit de kast te halen. Ze kan gewoon nu lekker rustig uitzwieren op dat lange eind in de richting van de finish. Nu komt ze al overeind. De handen gaan omhoog. En Marijke Groenewoud wint de tweede keer al een marathon dit seizoen. Ze won al een marathon dus eerder in dit seizoen. En nu wint ze dan de tweede van haar. De andere twee werden gewonnen door Irene Schouten. Kortom, die ploeg heerst als geen ander. Maar iedereen weet het, vanaf volgende week dan rijden ze gewoon op de lange baan. En dan zijn de marathonrijders, de concurrentie is dan verlost van dat tweetal. Ja, dan hebben de rijders op de lange baan te doen met dat tweetal. Geen wereldbeker in Obihiro dus voor Marijke Groenewoud. Maar wel een overwinning in Den Haag op het marathonschaatsen. We gaan verder praten over het schaatsen vandaag, Sebas. Want er werd natuurlijk wel gewoon geschaatst in Obihiro. Onder meer op de 500 meter bij de vrouwen waar Jutta Leerdam en Femke Kok in actie kwamen. Hoe verging het hen? Goed, want ze werden eerste en tweede. Wel in omgekeerde volgorde, zoals jij ze noemde. Femke Kok wint. En dat doet ze dan voor de 5e keer in haar loopbaan. In wereldbekerverband. Ze is natuurlijk regerend wereldkampioene op de 500 meter. Wel een rit met wat foutjes, maar toch als enige binnen de 38 seconden. 37,89. Leer dan daarachter op 1100ste als tweede. En gisteren viel zij op de 500 meter toch tegen. Had zij een slechte rit. Dat maakt ze dus goed. En de Amerikaanse Kimmy Guts vergezelde de 2 Nederlandse vrouwen op het podium. Want die wordt derde. Maar overwinning dus voor Femke Kok was de enige overwinning voor Nederland vandaag. Ja, dan weet ik al dat op de 1500 meter voor vrouwen dus geen Nederlands heeft gewonnen. Je noemde haar naam net al even, Antoinette Rijpma de Jong, in het verhaal over de ploegachtervolging, want ook zij startte dus niet op die ploegachtervolging. Ze deed wel de 1500 meter en de meeste ogen waren op haar gericht. Hoe deed ze het? Ja, op zich goed, want ze wordt dan tweede. Maar wel op een grote achterstand van de winnares. Mio Takagi haalt weer eens uit in eigen huis. En wint met een voorsprong van 1 seconde en 69 honderdste op Antoinette Rijpma de Jong. De regerend wereldkampioene dus. En dat verschil is wel enorm groot. Maar goed, technisch gezien was de rit van Rijpma de Jong wel beter dan gisteren toen ze tegenviel op de 1000 meter. Daar trouwens die Amerikaanse Kimmy Guts ook al als derde. Die is goed begonnen dit seizoen. Groot verschil bij de 1500 meter vrouwen. Klein verschil bij de 1500 meter mannen wil ik er nog even uitpakken. 3/10 maart tussen de nummer 1 en de nummer 8. En de winst, die nummer 1, was Masaya Yamada. Die boekt zijn tweede overwinning van dit weekend. Dat is voor een Japanner uniek. En dat was de eerste Japanse overwinning op de 1500 meter sinds Keiji Shirahata. Ken je die nog? Ja. 18 januari 1997, 26 jaar geleden was het. Nou, Yamada heeft aan die lange leegte op de 1500 meter een einde gemaakt. Nou, mooi dat dat dan gebeurt in Japan. Morgen laatste dag van die wereldbeker. Wat krijgen we dan nog te zien, Sebas? Sprinten de mannen op de 500 meter. We krijgen dit weekend langs de afstanden de 3 kilometer vrouwen en 5 kilometer bij de mannen dus. En dan krijgen we nog de mixed gender relay. Dat is nieuw. Kortom, namens een land een man en een vrouw in de baan. En die moeten elkaar gaan aflossen. Femke Kok en Wesley Dijs gaan dat zijn namens Nederland. Ja, want is het daar dan ook moeilijk om enthousiaste deelnemers te vinden voor de bondscoach? Of lukt dat dan daar nog wel? Nou, ik hoorde Femke Kok redelijk enthousiast erover praten. Maar ja, 2 is misschien wat makkelijker ook weer dan 3. En dit zijn ook nog eens ploeggenoten, Kok en Dijs. Die rijden voor dezelfde formatie. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen morgen. Oké, gaan we bekijken. Dankjewel voor nu, Sebastian Timmerman. Gaan wij terug naar Volendam, naar Richard van der Made. Die een bijna perfecte eerste helft zag van Volendam tegen Bocholt in de Benelink handbal. Hoe is de tweede helft? Ja, was echt heel goed, Jeroen, op de laatste 5 minuten na. Terwijl Volendam nu weer scoort vanaf de linkerkant. Met Jordi Baaiens, zijn broer overigens, Dani Baaiens. Heeft een prachtige transfer gemaakt naar Paris Saint-Germain. Je weet waarschijnlijk ook wel dat de Nederlandse mannenploeg flinke stappen heeft gemaakt de afgelopen jaren. Luc Steins en Kai Smits. Die laatste won zelfs de Champions League het afgelopen seizoen. En ook nu Dani Baaiens weer met zo'n grote stap omhoog en zijn broer speelt dus hier bij Volendam. Dat doet hij overigens al een groot aantal jaren. 26-20 is de tussenstand. Vrijgespeeld op de cirkel. En in de cirkel staat hij daar met een voet. Dus gaat deze goal van Klaasens, dat is een Nederlandse speler bij Achilles Bocholt, niet door en blijft het verschil 5 doelpunten. 6e minuut loopt in de tweede helft. En Volendam speelde inderdaad een uitstekende eerste helft. Vooral 25 minuten lang. De laatste 5 minuten kwam Achilles toch weer terug. Uiteindelijk in het begin van de tweede helft zelfs 20-17 even. Verschil dus van 3. Daarna weer een verschil van 6. En zo schommelt het een beetje heen en weer. Evert Kooijman laat zich even vallen vanuit de cirkel. Bal naar de rechterkant. Richard, naar Lucas Snijder. Ja, ga je gang, Jeroen. Ja, ik wou zeggen, er is een spookrijder, maar toch niet, geloof ik. Dus dan gaan we maar even naar Waalwijk, denk ik. Want daar is ook de tweede helft begonnen bij Ragnar Niemeyer. Die tijd had om een kopje thee te drinken en even te kijken of het inderdaad Lotus was, die Formule 1-auto. Ragnar? We hebben wel een spookrijder. Ja, zeker. Er is een spookrijder. Rij je op de N31 Leeuwarden-Drachten, dan kom je tussen de aansluiting met de A32 en Leeuwarden-Oost een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N31 Leeuwarden-Drachten, dan kom je tussen de aansluiting met de A32 en Leeuwarden-Oost een spookrijder tegen. Ja, en dan gaan we nu wel naar Waalwijk, naar Ragnar Niemeyer, waar de tweede helft tussen RKC en Go Ahead Eagles 4,5 minuut aan de gang is. In dat mooie zwart met goud dus Go Ahead op voorsprong. Tweede helft is 4,5 minuut oud. Begonnen met een kopballetje, maar van wat te ver. Van Michiel Kramer, die toch al 4 wedstrijden niet scoorde. Misschien kan het nu. RKC valt aan. Rechterkant. Cleonice. Venijnig wel geschoten met zijn linker. Trekt vanaf de rechterkant naar binnen toe. Randstrafs op gebied. Dan heeft Jeffrey de Lange toch nog wel wat problemen met die bal. Maar heeft hij hem op tijd te pakken. Voordat bijvoorbeeld de Kramer erbij kon. Kreeg in de eerste helft een behoorlijke mogelijkheid uit een hoekschop. Waarbij me opviel toen dat niemand werkelijk bij Go Ahead op dat moment oog had voor toch wel de gevaarlijkste kopper van RKC. Hij kon doen wat hij wilde om richting de bal te lopen. En die ging maar net over de lat op dat moment. Nou, 2 keer de lat ook geraakt door RKC. RKC domineert, bepaalt wat er gebeurt, maakt de wedstrijd. Lelieveld ineens door de as. in de richting van Lokesa. Die laatste twee keer scoorde in de KNVB-beker bij Utrecht. RKC een hele zwakke eerste helft speelde. Nog terugkwam tot 3-2, maar toch werd uitgeschakeld. Ja, de ploeg verdient vandaag echt meer dan een achterstand. Meijers heeft de bal. Dan wordt hij achterin wat rondgespeeld. Gari, zo halverwege zijn eigen helft, kan wat meters gaan maken voor de RKC, de nummer 15. Die maar drie keer won dit seizoen van Volendam, Twente en Vitesse. En ja, dat is eigenlijk toch wel wat aan de magere kant. De bal gaat terug naar Vaassen. De keeper die terug is met een zwarte helm. Hij maakt het zichzelf een beetje lastig, maar RKC komt ermee weg. 6 minuten oud, tweede helft in Waalwijk. RKC Go Ahead is 0-1 door de goal van Willemson in de eerste helft. Ja, nog een minuut of 40 te spelen daar in Waalwijk. Op het punt van beginnen is Twente tegen NEC. En voor ons in Enschede, Andy Houtkamp. Ja, het gaat fantastisch, Andy, met FC Twente in dit seizoen. Wat verwacht je van vanavond? Simpele overwinning? Nou ja, dat eigenlijk als je heel eerlijk bent wel. Maar wat is het tegenwoordig in de Eredivisie? Simpel, niets meer en niets meer is wat het is. 11 wedstrijden gespeeld, FC Twente. Vierde plaats, 26 punten. Maar ook Feyenoord, AZ, allebei 26 punten. PSV, 33 punten. En Ajax, 11 punten. 13e plaats voor NEC, 10 punten uit 10 wedstrijden. Want die wedstrijd tegen AZ moet nog uitgespeeld worden. Dus dat is nog even afwachten. Ze staan wel voor wat dat betreft. Goed nieuws van Bas Dost. Dat er een defibrillator in hem is geïmplanteerd. Zeg maar hetzelfde wat Daley Blind heeft. Dus hij kan hoogstwaarschijnlijk, dat is in ieder geval een conclusie die ik daaruit trek, ooit weer voetballen. Dat zou mooi zijn. 25 november Twente PSV. Dat was de volgende wedstrijd. Ook eentje om naar uit te kijken. Maar nu dus FC Twente tegen NEC. Bij NEC is Lasse Schöne terug. En bij FC Twente missen ze Sadilek. Die is geschorst. In zijn plaats speelt Karel Eiting. Om 8 uur onder leiding van Joey Coy. Twente NEC. En toch verheug ik me erop. Ja, en die morgen natuurlijk. Je noemt net al even de stand. Met 3 ploegen op 26 ja. punten op plek 2. Morgen spelen de 2 tegen elkaar. Feyenoord en AZ. Beseffen ze dat in Enschede? Dat die tweede plek voor het grijpen is? Ik dacht dat je ging zeggen Almere en Ajax. Maar nee, inderdaad. Die tweede plek die is voor het grijpen. Maar het is nog zo vroeg in het seizoen, Jeroen. Ik denk niet dat iemand daar echt wakker van zal liggen. Maar het is natuurlijk wel geweldig. Want het is tijden geleden dat ze zo'n geweldige start hadden van het seizoen. 26 punten uit 11 wedstrijden. Dat is gewoon heel erg goed. En dan hebben ze hier thuis al gewonnen van en Feyenoord en Ajax. En dan zeggen ze, ja, dan mag NEC geen probleem zijn. En juist dat zou een peulis, een bananenschil kunnen zijn. Ja, we gaan het straks meemaken. Na 8 uur dus FC Twente tegen NEC. En ook na 8 uur de slotfase van RKC tegen Go Ahead Eagles. Er is marathonschaatsen vanuit Den Haag, de mannen. En we volgen handbal, Volendam tegen Bocholt in de Benelux. Tot straks. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Deze week praat ik over de geschiedenis van Hamas. The Lavender Scare, McCarthy's vergeten heksenjacht op homo's. These people are dangerous to this country. En waren de middeleeuwers moordlustiger dan wij? Sanne Verquin die zocht het voor ons uit. Thomas turned back and struck Coppin on the left side of the head, inflicting a wound an inch long and 2 inches deep, and another wound on the right side of the head. OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij.

Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Welkom bij het tweede uur langs de lijn. We beginnen in Enschede, net begonnen. Twente tegen NEC en die Houtkamp. Ja, nog altijd 0-0, 4 minuten gespeeld. Leuke wedstrijd volgens nog. Omdat beide ploegen natuurlijk willen aanvallen, ook NEC. Maar wat wil je, die scoorde vorige week 3 keer tegen Volendam. Het enige probleem was, Volendam deed het ook. In Waalwijk is RKC bezig aan de tweede helft tegen Go Ahead Eagles. Ragnar Niemeijer. Ja, 62 minuten gevoetbald. Het is de 11e van de 11e. Dan moet het feest zijn in Brabant. Maar dat is het nog niet in Waalwijk. Want het is nog altijd 0-1 voor Go Ahead. Ondanks gevaarlijke schoten van RKC, van Lokesa en Stefanovic. En in Volendam wordt er gehandbald. Volendam valst in de Benelink over het Belgische Bocholt heen. Richard van der Made. Ja, zo was het, Jeroen. Maar handbal is een wat dat betreft vreemd spelletje. Kan ineens snel draaien. 33-31. Spanning is eigenlijk helemaal terug in deze topper in de Benelink tussen Volendam en Bocholt. 2 verschil dus slechts nog voor de thuisploeg. Verder is er marathonschaatsen vanuit Den Haag, waar het de beurt is aan de mannen. En zeer spectaculair buitenlands voetbal. Twente op jacht naar de tweede plek op de ranglijst. En die Houtkamp in een tot nu toe dus open wedstrijd? Vraagteken. Ja, Twente wel sterk hoor. Heeft ook de eerste kans gekregen via Ugalde. Maar de keeper van NEC, Jasper Sillissen, goed op zijn post. Kon de bal tegenhouden. Nu weer Twente in de avond. Twente toch wel echt sterk spelend. Snel spelend. Met name zo rond het strafschopgebied zie je dat met Stijn en met Ugalde het toch wel heel fijn voetbal is. Hoor. Nu weer zo'n 1-2'tje in het strafschopgebied. En bijna groot gevaar. Bal is niet weggewerkt. En Flap schiet dan tegen Dirk Proper aan. En gaat de bal over de zijlijn. Het is echt 1-0 FC Twente wat de klok slaat op dit moment. We hebben bijna 6 minuten gespeeld. 0-0 dus de stand. 1 echt goede kans hoor van Ugalde. Maar Ugalde schoot ook wel richting de hoek. Maar daar lag Sillissen op de goede plek om die bal tegen te houden. En het eerste doelpunt van deze wedstrijd te voorkomen. Balbezit achterin voor Mees Hilgers. Speelt de bal even breed naar Robin Prupper. Dat is ook zo'n ijzersterk deel van de Twente, het Twente-elftal van Jozef Oosting. Die centrale verdedigers die goed op elkaar ingespeeld zijn. En dan kijk ik naar de backs die mee naar voren komen. Nu ook weer die hele sterke Alphonse Sampstedt die aan de rechterkant speelt. Geeft de bal aan Rots. Rots even kaatsen. Bal weer naar binnen. Oh, wat een mooie aanval weer van de FC Twente. Nou, doelpunt D op de paal. Wat een prachtige aanval van FC Twente. En die wordt bijna perfect gemaakt als er een bal op de paal wordt geschoten door Michel Vlap. Maar oh, wat een heerlijke. Ja, FC Twente laat zien waarom ze zo hoog staan. Hè. Ze voetballen goed, leuk, geconcentreerd en gegroepeerd. En creëren veel kansen. Dit was weer een hele mooie. Deze aanval ging echt over 5-6 schijven. Over 2-3 meter afstand steeds hooguit. En dat is zo knap als je dat snel en goed kunt. Dat kan FC Twente en hebben dan pech dat die bal op de paal gaat. Van het schot van Flap. En dus blijft het na 7 minuten nog altijd gewoon 0-0 bij Twente NEC. Ja, we gaan naar Ragnar, naar Waalwijk. Een voorsprong die je eerder onverdiende noemde, Ragnar. Maar de 0-1 bij RKC Go Ahead staat nog steeds op het bord. En ze hebben nog maar een half uurtje, RKC. Ik zat ook naar de klok te kijken. De tijd gaat zo langzamerhand voor RKC natuurlijk wel een beetje dringen met de achterstand en 65 minuten. RKC heeft heel veel balbezit. Op het moment van die goal had RKC, nou ik geloof, 78% balbezit. En toch was het Go Ahead wat scoorde. Ik denk niet dat er sindsdien Heel veel is veranderd aan dat balbezit. Zag het gezicht van René Haken zojuist. Boos over een verkeerde paas. En ik heb hem zelfs bij dat doelpunt niet zien lachen. De trainer van Go Ahead is echt niet tevreden met het spel van zijn ploeg. Gari heeft de bal bij de middenlijn. Had een goede bal in huis een paar minuten geleden richting Lokeza. Moest snel schieten. Deed dat een paar meter naast het doel van de Lange. Nu is de bal aan de linkerkant bij Stefanovic. Handige dribbelaar aan de linkerkant uit Servië. Verleden bij Manchester City. Ja, wordt deze bal al dan niet gevangen door de Lange achter de lijn. Nou, de scheidsrechter Manschot, die voor de rest overigens een makkie heeft, vindt van niet. Kijkt even naar zijn assistent. Dus mag de Lange, als het niks is, gewoon de bal spel in gaan brengen. Dat gaat hij doen met een trap zo te zien. Staat op de rand van het 16 meter gebied. Knalt de bal in de richting van de doelpuntenmaker van Willem Willemsson. En dan komt hij aan de overkant terecht bij Vaassen. Heb jij het moment gezien, Jeroen, van het doelpunt van Go Ahead? Jazeker. Nou ja, er was in de perskamer een kleine discussie, ook met wat Brabantse verslaggevers. Die zeiden van ja, dit was nog niet de fase zoals we hem kennen. Want hij ging er toch net wat minder fel in. Nou, wat ik wel dacht is, het is precies nou net zo'n bal die er een beetje tussen valt. Ik denk niet dat hij er echt iets aan kon doen. Maar het was wel een bal dat, nou ja, volgens mij moet je iets anders. Nou ja, ik snap wat je zegt. Hij viel, het was een lastige bal, je bedoelt op Kramer. Ja. Ja, die was er bijna doorheen. Maar ik vond het een moeilijk verhaal. Ik denk dat het niet zo was. Maar ja, het was ook niet met complete doosverachting. Nee, maar dat snap ik wel. Een beetje, ja, dat snap ik ook. En daar stond hij misschien wel bekend om. Dat moet misschien wel een beetje gaan groeien. Maar het was eerder de fout van Kari dan van de keeper, voor de duidelijkheid. Olly Edwards heeft de bal voor Go Ahead. Oh, daar gaat Adekanje rechtaf op de keeper. Die voetbalt mee. Oh, een kopbal van Vaassen met de helm. Willemsson, die gaat ernaast. Nou, dat is wel, wat is het, 40 meter. En nou, de kopbal met de helm dus van doelman Etienne Vaassen. Ja, die bal komt het spel weer in. En dan is het dus die Willemsson die hem nou net naast de goal van RKC legt. Het blijft 0-1, dat wel. Go Ahead staat aan de leiding. We spelen nog 23 minuten. Ja, Volendam speelde een hele goede eerste helft bij de handbalwedstrijd tegen Bocholt. Maar inmiddels is het spannend, Richard van der Made. Ja, en dat heeft vooral met de tegenstander te maken, Jeroen. 33 heeft Achilles Bocholt nu gemaakt en Volendam staat op 36. Twee minuten geleden was het verschil 1 doelpunt. Maar Volendam speelt ook in de tweede helft nog steeds goed. Niet zo goed als in de eerste 30 minuten. Maar Bocholt, als ze scoren, dan scoort Volendam daarna eigenlijk ook heel vaak weer. En nu met Efrahim Yerry in de aanval op middenopbouw. Snijder via de cirkel. Roefs, die wordt hard aangepakt. En dan geeft de scheidsrechter daar een 7 meter. Ik denk dat dat volkomen terecht is. Ze maken veel overtredingen. Ze hebben dat ook nodig, omdat Volendam vaak goed gepositioneerd op de cirkel staat. En dan komen ze er vaak niet meer bij, de Belgen. Het leidt nu ook weer tot een 7 meter. Rob Nachtegaal, de rechterhoekspeler, gaat zich voor dat klusje klaarmaken. Ja. Heel geen oog met de keeper. En hij schiet eigenlijk die bal dan heel snel binnen. En zo is het 37-33. Zitten we in de 24ste minuut. 6 nog te gaan. En kun je heel langzaam zo de conclusie wel een beetje gaan trekken dat het er heel goed uitziet voor Volendam. Eventjes in de problemen. Maar ik heb toch een beetje het gevoel dat Achilles Bocholt nu licht geknakt is. De nummer 1 in de Benelux. Volendam staat derde, heeft 1 puntje minder. Daartussen staat Limburg Lions op de 4e plek Vizé uit Luik. En dan 5e Aalsmeer, dat de afgelopen jaren toch 4 keer kampioen van Nederland is geworden. Het staat allemaal vrij dicht bij elkaar. Het is spannend dit seizoen in de Benelux, terwijl Bocholt nu weer scoort. En 37-34 op de borden zet. Zo gaat het hierdoor met heel veel doelpunten. Spelen we nog ruim 5 minuten in Sporthal De Opperdam in Volendam. Twee maanden oud is dit nummer. De eerste single van hun 24ste album, Angry, van de Rolling Stones. We gaan naar Waalwijk, waar toch wel een beetje de slotfase aan het aanbreken is, Ragnar. Er komt meestal Silasso. En dat is ook nu het geval. Ja, die maakt hij ook nog wel eens een goaltje. Ah, de Kanje gaat er vanaf. Had zijn basisplaats vandaag terug. Ik heb hem, behalve bij die bal in de vorige bijdrage, toen hij werd gelanceerd, eigenlijk niet gezien. Zo komt erbij. En er komt er nog eentje bij. Het is een dubbele wissel. Gaan we zo wel even kijken wie dat allemaal zijn. Zojuist is er ook gewisseld bij RKC. Min en Margaret. Twee aanvallers erbij gebracht door Henk Vreese in de jacht op de gelijkmaker. Want, dat is Niemeyer. Dat vind ik altijd wel mooi. R. Niemeyer, die invalt bij RKC. En dan hebben ze zo'n beetje alle aanvallende troeven wel gebracht bij de Waalwijkers. Op jacht naar een goal. Het zal toch niet zo zijn dat ze weer een achterstand oplopen en weer een wedstrijd niet winnen. Het was nog wel even een spannend moment met Oekili. Die werd aangetikt. Ja, de bal werd echt niet geraakt. En de benen van de verdediger van Go Ahead, die tikte toch echt die Oekili onderuit. VAR keek eventjes, vond het geen strafschop. Ja, je kunt op zo'n moment echt niet zeggen dat de bal werd gespeeld. Maar ja, de bal ging dus niet op de stip. De bal is nu overigens bij Vaassen. Die geeft er eens een flinke kleun aan richting de rechterkant van het veld. Cleonice, geen controle, dus schiet die bal weer terug tot bij Vaassen. Geeft hem mee aan Van der Buis, links in het hart van de verdediging van RKC. Dan gaat het richting de linksback, richting Meijers. Terug naar de doelman. Nou, dit kost allemaal vrij veel tijd op deze manier. Nog maar een kwartiertje te spelen. Echt heel veel kansen heeft RKC niet gecreëerd in die tweede helft. Een paar dreigende momenten, meer niet. Dat moet gaan veranderen. Go Ahead staat op voorsprong en zou voor het eerst een uitwedstrijd kunnen gaan winnen dit seizoen. 0-1. De absolute slotfase bij Volendam tegen Bocholt. Handbal in de Benelux, Richard. Ja, de mensen zijn er allemaal bij gaan staan. Dat doen ze altijd hier in Sporthal de Opperdam in Volendam in de laatste minuut. En we spelen nu nog 40 seconden. Zojuist was het verschil 1 doelpunt in het voordeel van de thuisploeg. Nu is dat 2 doelpunten en vanuit de rechterhoek scoort Achilles Bocholt weer. De Belgen dus. Een half uurtje ongeveer onder de rook van Eindhoven vandaan. Nou, de rook is dan niet meer van toepassing. Maar nog een half uurtje rijden vanuit Eindhoven de grens over. En dan ben je in Bocholt. Het verschil nu 1 doelpunt. 40-39. 20 seconden staan nog op de klok. En Volendam heeft het balbezit. Time-out zojuist al door Geert Hinskens genomen. En dat betekent dat zij dat in elk geval niet meer mogen doen. Het spel ligt nu stil. Want dat gebeurt ook regelmatig bij het handbal. Dan is er weer een kleine of soms wat grotere overtreding gemaakt. De nodige tijdstraf ook uitgedeeld. 2 minuten door de scheidsrechters Wijmans en Wolbertus. En Achilles Bocholt mag nog 1 keer een time-out nemen. Dat zullen ze ongetwijfeld gaan doen. Maar Volendam heeft de bal. Dan mag je geen time-out nemen. En wat gebeurt hier nu? Balverlies bij Volendam. Achilles heeft het balbezit. En dan mag die knop worden ingedrukt. Dat doen ze nu ook met nog 3 seconden op het scorebord. 3 seconden. En het is 40-39. En dat betekent dat Achilles Bocholt bij elkaar kruipt. En dat zij, en dat geldt natuurlijk ook voor de spelers van Volendam onder leiding van Geert Hinskens, die laatste time-out nog mogen nemen. De mensen staan hier allemaal. Ze zijn wat stiller dan een minuutje geleden. Kan ik nog even wat moois vertellen over deze handbalvereniging Volendam, die natuurlijk prachtige tijden heeft gekend in de jaren 90 en ook in 2000. En even nog wat later daar met grote Volendamse namen zoals Marco Beers. Misschien kun je het nog wel herinneren, Jeroen, in die hoogtijdagen van Volendam, toen ze keer op keer kampioen van Nederland werden. Tom Schilder was ook zo'n mooie handballer, Martijn Kappel. En al dat soort jongens die zitten hier ook nu regelmatig op de tribune. Maken er een gezellige zaterdagavond van. We gaan eens even kijken in die laatste 3 seconden. Want het spel mag hervat worden met Jeroen de Beulen. Die moet de bal in 1 keer op het doel spelen. En dan wordt er natuurlijk heel snel verdedigd. Dan wordt Winters daar afgefloten door de scheidsrechter. En dan staat de klok op 29. Ja, je hebt dat soort situaties regelmatig in het handbal. Dan ligt het weer stil. Moet de scheidsrechter naar de wedstrijdtafel. Dat is een beetje vergelijkbaar met het basketbal, daar gaat dat natuurlijk ook heel vaak zo in die laatste seconde. En William Wijmans die staat daar nu bij de wedstrijdtafel, terwijl er nog 2 seconden op de klok staan. Het spel net werd afgebroken in de dekking door Volendam. Ja, dit gaat vast niet meer fout. Dat kan bijna niet. De laatste vrije worp wordt nu genomen. Op de eigen helft staat Jeroen de Beulen. Ja, die bal moet ineens geschoten worden. En dan duiken ze daar natuurlijk meteen erbovenop. En dan is het einde wedstrijd. Goed verdedigend werk van Jeroen Neutenboom. En zo eindigt eindigt dit duel in 40-39. Is het uiteindelijk toch nog heel spannend geworden. Maar gaat Volendam over Bocholt heen? De eindstand van Volendam of van Lions is vanavond nog niet bekend. Maar het kan dus maar zo zijn dat Volendam de nieuwe koploper wordt in de Benelux. Eindstand hier 40-39. Ja, een spectaculaire partij handbal in Volendam. Dankjewel, Richard van der Maarden. Het is 11 november, de dag dat vele kinderen met lampionnen langs de deuren gaan. En de dag dat Andy Houtkamp al 9 jaar lang een bloemetje koopt voor zijn vrouw. Want gefeliciteerd, Andy. Het is je trouwdag. Ja, dankjewel, Jeroen. En wat doe je op je trouwdag? Dan ga je natuurlijk naar FC Twente tegen NEC. Overigens heb ik een bloemetje van mijn vrouw gekregen. Ook wel eens leuk. Heel gefeliciteerd. Heel goed. Ja, hij hangt nu aan de deur. Echt waar, het is zo'n mooie krans voor kerst. Het is allemaal niet zo belangrijk. Het is jou heel belangrijk dat je gelukkig getrouwd bent. Het is in ieder geval nog altijd 0-0. We zitten in de 22e minuut van de wedstrijd. En het is een beetje geluwd. De storm die FC Twente heet, want FC Twente speelt goed. Nu ook weer via de linkerkant. Die flap, dat is daar toch wel een ontdekking geweest. Nu weer bijna een kans. Het gaat steeds maar net goed voor NEC. Nu weer Bram Nuiting die grote maat 45 er even tegenaan zetten. En dan wordt flap opgevangen door Sontje Hansen. Maar wordt er niet gefloten door Kooi. Maar het uitverdediger is zwak. Meteen weer bal inleveren bij FC Twente door NEC. 0-0. Het publiek gaat er maar weer eens voor staan. Ga staan als je voor Twente bent. Dan, dat zijn ze hier bijna allemaal. Alle 22.000. Een klein plukje NEC'ers meegereisd. Die zich er niet bovenuit kunnen wurmen. Het geluid wat ze hier in de goalsvesten maken. Balbezit voor Mees Hilgers. Die kijkt om zich heen. Alles en iedereen nu. Op het rechterkwart van het veld. Want alles staat voor het doel van NEC. Bal in de lucht. Gaat hij naar Ugalde. Ugalde kan niet koppen. Krijgt de bal toch voor zijn voeten. Kan hem binnendoor geven. Doet hij niet. En dan blijft de aanval in stand. Want de bal wordt door Karel Eiting even opzij gelegd. Weer richting Sam Stijn nu. Maar Stijn wordt door Schöne van de bal afgelopen. Maar meteen zit FC Twente er bovenop. En heeft weer de bal heroverd. Via daar Rots. Rots, balletje breed. Kijken wat dit gaat opleveren. Opleveren. Als Prupper kijkt hoe de bal naar de rechterkant gaat. Naar Rots. Rots bal terug. Nee, lukt niet. Blijft toch in balbezit aan die rechterkant. 23 minuten gespeeld. 0-0. FC Twente sterker, maar heeft nog niet gescoord. Nog even deze aanval meenemen. Dat kan wat opleveren als de bal naar de linkerkant gaat. Naar Vlap, die ijzersterk speelt. Maar wel flink op de huid wordt gezeten door die rechtsback Bart van Rooij van NEC. Bal gaat over de zijlijn. 23 minuten gespeeld. Twente 0, NEC 0. Half uurtje geleden won marathonschaatster Marijke Groenewoud de wedstrijd in Den Haag. De mannen zijn zojuist gestart. Wat doe je in zo'n half uur pauze, Gio Lippens? Een broodje bal eten. Het is toch wat, hè? Het is net als bij de voetbalwedstrijden dat je inderdaad in de pauze gewoon even iets kunt eten met mosterd. En zojuist kwam een hele aardige dame mij ook nog eens even vragen of ik al een broodje bal had gehad. Ja, dat had ik gehad. Kortom, we worden hier goed verzorgd langs de baan. Mag ook wel, hè? Want het is fris. Natuurlijk zo'n half open ijsbaan is deze Uithof. Hè? De klassieke baan natuurlijk in Den Haag. Met in het middenterrein een funbaan, een funrink. Waar normaal gesproken recreatieschaatsers kunnen rijden. Maar goed, dat vandaag in ieder geval niet doen nu vanavond. Want nu is het echt aan de marathonrijders. En de mannen die zijn inmiddels van start gegaan. Die hebben 125 ronden hadden ze op de klok staan toen ze vertrokken. En inmiddels zijn er alweer flink wat rondjes gereden. Moeten we er nog 108. We hebben één koploper bij die mannen. Homme Jan de Groot. Die heeft een voorsprong van een seconde of 7,5 op het achtervolgende peloton. Ja, en in dat peloton, het was bij de vrouwen natuurlijk vrij duidelijk wat daar ging gebeuren. Daar was het die ploeg van Jillert Anema die heerst met Marijke Groenewoud dus als winnares. Irene Schouten toch ook altijd weer goed erbij. Die zijn straks vertrokken naar Peking, naar Beijing. En die gaan daar de lange baan weer rijden, de World Cups. Maar de marathonschaters gaan natuurlijk onverdroten door. Maar bij de mannen is het een beetje hetzelfde verhaal. Daar heerst de ploeg onder andere van Jumbo-Visma. We hebben daar een man die twee wedstrijden al gewonnen heeft. Harm Visser. Goed gegang maakt ook wel door Jorrit Bergsma. Die tegenwoordig ook voor die ploeg rijdt. En Jorrit Bergsma zat zojuist ook even in een kleine ontsnapping van een paar man. Maar die werden snel weer teruggepakt. En Visser, ja, het is een echte sprinter. Het is een ontzettend rappe man. En die zit nu achteraan in dat peloton. proberen te sparen voor wat er straks allemaal gaat gebeuren. Hij won dus twee wedstrijden. Daan Gelling, dat is de andere man die één wedstrijd won. En Daan Gelling rijdt dan weer voor de ploeg van Jillet Anema. Want die ploeg die is er ook bij de mannen en die heet hier dan Royal Ewair. Nog steeds die voorsprong voor die eenzame Hommejan de Groot. Heeft geen ondersteuning. De rest rijdt er nu hard achteraan. Kijken wat daar dan weer aankomt. Dan zie ik daar toch inderdaad Jorrit Bergsma die weer vol doortrekt. En Luc de Haar achter zich aan heeft Mart Brugging. Nou, zo rijden ze hier voorbij. En zo probeert dat peloton dat gat met die eenzame koploper weer kleiner te maken. Met nog 105 rondjes te rijden. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, en we gaan naar Duitsland, want in de Bundesliga is het ongemeen spannend. Bayern, kan ook bijna niet anders, is wel de koploper, maar het verschil met de achtervolgers is erg klein. Maarten van der Hoven is weer aangeschoven. Welkom, Maarten. Goedenavond. Titelstrijd is niet de enige strijd die spannend is in Duitsland. Nee, want de strijd om de topscorerstitel die is ook al losgebarsten. Nu al, na 11 wedstrijden in Duitsland. Het gaat tussen twee mannen, eentje van Stuttgart en eentje van Bayern. Laten we dan maar bij die van Bayern beginnen, want ze speelden allebei die clubs vandaag. Beginnen bij Bayern. Sané in die midden, kopbaltor! Kane! Kane! Natuurlijk Kane! 2-0 Bayern! Dieser Typ is niet van deze planeet! 17e Saisontor am 11. Spieltag! Wo soll das noch hinführen? Twee doelpunten vandaag tegen Heiden am Main. En je hoort het al, 17 doelpunten nu in 11 wedstrijden. Echt absurde aantallen. Nooit eerder scoorde een speler in Duitsland zoveel doelpunten in 11 wedstrijden. Ja, ik moest even aan de Koendille in deze week. Ik durf het bijna niet te zeggen. Ik denken, wie zal dat zijn in Duitsland? Gerd Müller-index? Dat zou je zeggen, maar de index is helemaal niet zo oud in Duitsland. Dat is namelijk de Lewandowski-index. Die scoorde er 41, eentje meer dan Gerd Müller. In 2020-2021 was het. Ik heb ook even ernaast gelegd, want die scoorde in 11 wedstrijden 13 doelpunten. Dus hij ligt voor op schema. Door die twee doelpunten trouwens tegen Heidenheim vandaag niks aan de hand, zou je zeggen. Voor Bayern stond er 2-0 voor, maar in de 67 minuut werd het toch nog spannend. En toen ging het in een paar minuten tijd even helemaal mis. Waanzin! Waanzin! Beste! Ausgleich! Beste! 2-2! 70ste! Du glaubst es doch nicht! Die Bayern geben ein 2-0 gegen Heidenheim aus der Hand. Ja, 2-2 zomaar ineens. Beste, dat was de doelpuntmaker die hem maakte. Moet wel zeggen dat twee minuten daarna ook meteen weer 3-2 stond. En Bayern met 4-2 won uiteindelijk. Redelijk eenvoudig dus alsnog. Zij staan bovenaan, maar daar kan Bayer Leverkusen dan nog wel weer overheen morgen. Want die spelen morgen pas en hebben nu een wedstrijdje minder en één puntje minder. Dus die kunnen er morgen overheen. Ja, Kane dus na 11 wedstrijden op 17 doelpunten. Stuttgart heeft ook een spits. Die kan dat, hè, doelpunten maken. Ja, en die staat inmiddels op 15. Want die heeft er 15 gemaakt. Seru Girassi stond nog in de belangstelling van Ajax deze zomer. Vandaag met Stuttgart tegen Dortmund. Echt een topwedstrijd daar, want Stuttgart doet het verrassend goed. Staat bovenin ook. En derde dus. En Borussia Dortmund in punten gelijk tot vandaag. Stuttgart miste de penalty aan het begin van de wedstrijd. En kreeg daarna een doelpunt tegen. Leek het uit handen te geven. 1-1 stond het heel lang. En Girassi kreeg uiteindelijk ook weer een penalty. Die maakte dus de winnende. De trainer van Stuttgart, Sebastian Hoeneß, die was er blij mee. Die was zeer tevreden. Es war ein richtig gutes Spiel. Da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Wir verschießen Elfmeter, wir gehen in den Rückstand, was eigentlich keiner verstehen kann. Und wir haben trotzdem weitergemacht. Wir haben als Team heute eine unfassbare Charakterstärke gezeigt. Ja, viel Charakter getoond und Stuttgart door dus nu mit 3 puntjes voor op Dortmund. Derde in Duitsland. En die Girassi, 15 dus uit 11, die loopt ook voor op de Lewandowski-index. Ja, dus het wordt spannend. En die 17, dat is ook nog even leuk op de bel. Ze hebben nu allebei, nee, niet allebei. Vorig jaar had de topscorer in Duitsland er 17 in het hele seizoen. Heeft hij nu al gehaald dus. En daar is Kane dus nu al overheen. Ja, ik weet niet wat het is, maar in Nederland gaat het ook zo hard. Ik weet niet, het is bijna besmettelijk. Ja, dus hangt in de lucht, denk ik. Je had onze doelpunten beloofd van Nederlanders vorig uur. Ja, die zijn we in Duitsland, dus komt-ie. Kopfball, Tor für Hoffenheim, 1-0. Wout Weghorst, der schraubt zich rein in der Mitte. Und der bringt die Gäste in Führung. Ja, Wout Weghorst maakte het doelpuntje voor Hoffenheim. Zijn tweede, als ik me niet vergis. Het leverde geen punt op. Of jawel, eentje dan. Maar Augsburg, Hoffenheim eindigde in 1-1. Ik had trouwens nog eigenlijk Malen verwacht bij deze rubriek. Maar die speelde wel, mocht invallen bij Dortmund. Kon ook wel kansen creëren, maar wist dus niet te scoren. Nee, je had het wel over Nederlanders in meervoud. Dus je hebt ongetwijfeld nog iemand gevonden die een doelpunt heeft gemaakt. Ja, zeker. Maar dan moeten we wel eventjes van Duitsland naar België. En daar was het dan ook meteen goed raak bij Royal Antwerpen. De ploeg van trainer Mark van Bommel. Vincent Janssen schoot al na 4 minuten raak. 1-0. 10 minuten later was het weer. Vincent Janssen, penalty, 2-0. En toen was het Nederlandse feestje nog niet compleet. Want een kwartiertje later scoorde ook Jurgen Ekkelenkamp nog een doelpunt voor Royal Antwerp. Dat na een half uur al met 3-0 voorstond. Tegenstander Luik won uiteindelijk met 6-0. Maar ja, dus ook daar 3 Nederlandse doelpunten. En er komen er nog meer aan, hoor. Ik heb er nog meer op stapel liggen. Maar die heb ik nog even voor volgend uur bewaard. Want we gaan straks nog heen naar Italië, Spanje. Italië en Spanje. Spanje geen. Volgens mij geen Nederland, maar in Italië wel. Okay. En nou, dat wordt leuk. Tot straks. Jo. Weekend met Blinding Lights. We gaan naar Enschede, waar Twente voortvarend uit de startblokken kwam, Andy. Hoe is dat inmiddels, na iets meer dan een half uur? Ja, nou, nog steeds wel 65-70% balbezit voor de Tuckers. Maar de echte grote kansen blijven nu wat uit. Twee grote kansen gezien. Eentje op de paal beland. De eerste kans van Ugalde was een goede. Nu moest Sontje Hansson, echt ex-Ajax, Jong Ajax met name moest even opgelapt worden. Hij maakte een hele mooie beweging. Legde daarmee Robin Prupper in de luren. En kon doorlopen naar de achterlijn. Gaf een voorzet. Deze Sontje Hansen. Maar het schot was niet goed. En dus kon de bal verdedigd worden. Het was Matson die de bal probeerde richting het doel te schieten. Maar dat lukte niet. Nou, Hansen is weer hersteld. We zitten in de 35e minuut van de wedstrijd. 0-0 de stand. Met balbezit dus voor FC Twente. Veel balbezit voor FC Twente. Maar het wil net niet lukken. Het is net het laatste tikkie dat goed moet vallen. Maar je ziet het bij Twente. Er is zoveel zekerheid over alles intern. Dat je ziet dat ze wel een doelpunt zullen gaan maken. Dat ze daarvan overtuigd zijn. Ik moet nog even zien. Maar ik verwacht het eigenlijk ook wel. Als Samsted de bal heeft en hem even terugspeelt op keeper Oenerstal. Die de bal totaal verkeerd raakt. De bal gaat over de zijlijn. En zo gaan we dus de laatste 10 minuten van de eerste helft in. Met een beter FC Twente. Maar een NEC dat goed overeind blijft. En af en toe met een tegenstoot ook wat leuks doet. Het team van Rogier Meijer. Die de afgelopen weken nogal onder hevige kritiek stond. Maar de 3-3 heeft hem een klein beetje geholpen tegen Volendam. Want toen zijn ze geloof ik 3 keer uit de dood opgestaan. Nu Ugalde krijgt een klein tikje van Nuiting. Vrije trap voor FC Twente. Dan moet je de bal wel afgeven. Dat doen ze niet. De mannen van NEC, Magnus Matson houdt hem even vast. En ook Jury Baas. Maar Ugalde ligt op de grond. Die zal even wat verzorging nodig hebben. Want die werd hard aangepakt door Nuiting. Die even nu bij Joey Coy moet komen voor een uitbrander. 0-0 na 36 minuten spelen bij FC Twente NEC. Voor de laatste minuten gaan we naar Waalwijk, naar RKC Go Ahead Eagles. En Ragnar, als Go Ahead ook nog uitwedstrijden gaat winnen, dan wordt het helemaal spectaculair. Ja, er zit wel een flink gat, hè, tussen plek 4 en plek 5. Maar dan consolideren ze in ieder geval die vijfde plek met 21 punten. Het is 1-0 voor Go Ahead. We spelen nog een anderhalve minuut in de extra tijd. Hoekschop gezien van RKC. Kopballetje ook van RKC. Maar dat gaat naast, poging van Reuven Niemeijer. Ja, dat is hem dan ook niet. RKC moet het ook wel een beetje bij zichzelf zoeken. Hè. Had de voorsprong verdiend in de eerste helft, maar heeft in de tweede helft ook te weinig afgedwongen. Want hoeveel momenten, ik vraag dat een beetje aan mezelf ook, heb ik nou gezien van De Lange die de doeltrap mag gaan nemen. Toch eigenlijk heel weinig. Heeft weinig reddingen hoeven verrichten in zijn doelgebied. 8 goals maar gemaakt door RKC. Even weinig als Vitesse de hekkensluiter. Ja, dan heb je een probleem. Vindt Kramer ook niet echt scherp. Wordt ook lastig gevonden door zijn ploeggenoten. Maar hij heeft 1 kans gehad. En dat was al in de eerste helft van de wedstrijd. Toen het nog 0-0 was. Bal over de zijlijn. Nou, er is dus haast bij RKC. Ja, er wordt daar wat geduwd en gedaan. En dan krijgt er eentje geel op de bank bij RKC. En dat is een van de assistenten dan. Ik kan niet goed zien wie dat is van René Haak. Een beetje onsportief gedoe met die bal die er over de zijlijn is gegaan. Een lastige hoek voor mij om te zien wat daar exact gebeurde. RKC heeft de bal, trapt hem naar voren toe. Doet dat met Van de Buis. Nou, koppen misschien met iemand. Maar wie gaat dat dan doen? Bakalli is er ook nog bij gekomen. Linkerkant heeft hem nu te pakken. Het is 10 tellen voor het eind. Een 1-1 zou wel een terechte afspiegeling zijn van de wedstrijd. Voorzet blijft uit van Aaron Meijers, de linksback die bijna op de achterlijn staat. De RKC'er diep op de helft van Go Ahead. Bakalli, as van het veld. Nou, daar komt nog een kopkans voor Niemeijer. Misschien kan het nog met Nelieveld voorgebracht vanaf de achterlijn. Maar daar staat Go Ahead goed met veel mensen voor het eigen doel. En Gari zit er dan tussen. Bal kan nog achteruit naar Vaas. Het kan nog 1 keer, denk ik. Je ziet al dat Manschot op zijn horloge kijkt. Hij vindt het mooi geweest na bijna 5,5 minuut. Ja, Go Ahead wint zijn eerste uitwedstrijd van het seizoen. Gaat naar 21 punten. RKC verliest weer. Maakt dus heel moeilijk zijn goals. En dat begint echt wel een probleem te worden. Want zo kom je onderin niet weg uit de Eredivisie. Ja, Go Ahead had het pittig in de openingsfase. Het heeft zeker niet geïmponeerd vandaag in het Mandenmakerstadion. Maar ja, aan de andere kant, als je naar Haken kijkt, zal hij denken, zoveel hebben we in de tweede helft niet weggegeven. En we hebben gewoon die goal gemaakt. We hebben die wedstrijd naar ons toe getrokken. Zoveel valt er ook niet te mopperen. Maar ik weet dat hij meer wil. Ik ken hem wel een beetje. En ik heb ook gezien hoe hij langs de zijlijn stond. Go Ahead wint zonder indruk te maken in Waalwijk met 1-0. Belangrijke goal van Willemson. Hij is de matchwinner. In Den Haag zijn de mannen bezig aan de 4e marathonwedstrijd van het seizoen. Schaatsen is dat natuurlijk, marathonschaatsen. En Gio, je tipte het jumbo-duo Harm Visser en Jorrit Bergsma. Kunnen ze hun stempel drukken? Ja, dat doen ze eigenlijk wel al een beetje, Jorrit Bergsma, door soms onbeschoft hard op kop van het peloton te gaan rijden. Nu is er trouwens een ploeggenoot van die beide mannen, Robert Post, ook van Jumbo-Visma, die een voorsprong heeft van een seconde of drie. Maar die wordt nu, terwijl ze nu van het lange eind weer, of de laatste bocht weer op het lange eind komen, wordt die teruggepakt door het peloton. En het peloton is nog steeds compleet. Maar je ziet wel dat die mannen van Jumbo-Visma voortdurend op scherp staan. Zij zijn dus de ploeg die dit seizoen in ieder geval 2 wedstrijden gewonnen heeft, dankzij die Harm Visser. Ja, en Harm Visser is toch echt wel de grote man op dit moment van het marathonschaatsen. Vorig jaar won hij 4 cupwedstrijden, pakte toen ook het eindklassement. Ja, en dit jaar won hij er dus al 2. En hij won ook nog eens een keer op dat kwalificatietoernooi in Tialf, het World Cup kwalificatietoernooi, lange baan dus, won hij ook nog eens een keer de Mars Start. Kortom, hij is toch echt een man die, hij is eigenlijk al doorgebroken, maar die nu toch echt definitief zijn naam aan dat firmament vestigd. Hij rijdt nog steeds ver achteraan in dat peloton. Dat doet hij voortdurend. Dat doet hij ook wel heel slim. Maar goed, die ploeg die heerst in ieder geval, hebben dus de meeste overwinningen. Dan hebben we natuurlijk die ploeg van Jillet Anema, die het ook prima doet, met in ieder geval 1 overwinning met Daan Gelling. Ook zij drukken vaak hun stempel op de wedstrijden. Maar deze week lazen we een interview met Roy Boeven. En dat is de ploegleider van de ploeg van Reggeborg. Die kennen we ook natuurlijk uit het langebaanschaatsen nog wel, die ploeg. Maar die zegt, we draaien een heel slecht seizoen. Nog helemaal niks gewonnen. We doen niet mee om de prijzen. En hij zegt met name, Harm Visser is op dit moment absoluut de te kloppen man. De beste marathonschaatser van dit moment. Ik kijk nog weer even naar een compleet peloton. 77 rondjes zijn er nog te rijden. De snelste ronde, ik kijk nog eens eventjes, want dat kunnen we ook allemaal zien. 26,7. Dat is een seconde langzamer dan vorige week de snelste ronde. Maar ja, toen werd de marathon gereden op dat hele snelle overdekte ijs van Tialf. Ja, het leert ons, een snelle rekensom leert ons dan dat er ongeveer nog een half uur te rijden is. Dat geeft ons de tijd om even terug te blikken op de vrouwenwedstrijd. Want vanavond reden de vrouwen ook in Den Haag een wedstrijd. En Marijke Groenewoud, die was daarbij. Die ging namelijk niet naar het Japanse Obihiro, waar vandaag een wereldbekerwedstrijd werd gereden. En ze won dus. En dat betekent dat zij en haar ploeggenoot Irene Schouten inmiddels de overwinningen eerlijk verdeeld hebben. Allebei wonnen ze namelijk 2 wedstrijden. En Gio Lippens sprak Marijke Groenewoud en noemde de optredens van haar en haar team, Albert Heijn Zaanlander, tot dusver. Verdelen en heersen, wat jullie doen. Nou ja, we hebben een hele goede ploeg inderdaad. Dus het is mooi dat we het ook op deze manier kunnen uitspelen. Ja, want nu, jij staat op een gegeven moment een gat. Je gaat met een paar ploeggenoten weg en dan denk je, ach, ze spelen het spel wel. Ja. Er wordt misschien wel gewoon gesprint, maar jij gaat gewoon solo. Ja, ik kwam weg met Elsemieke van Maren. Alleen die wou niet overnemen. Dus Jillet zei, als ze niet wil overnemen, dan gaan wij ook niet. En toen sprong Ariane weg uit het peloton. Dus ik dacht, nou, als ik daarop wacht en dan met z'n tweeën door kunnen, dan kunnen we misschien in de kopgroep uitspelen. En dat hebben we denk ik perfect gedaan. Jullie hebben nu allebei 2 wedstrijden gewonnen. Irene en jij. Irene Schouten, jouw ploeggenoten en jij. Is het nog leuk? Ja, zeker wel. Winnen blijft altijd leuk. Dat verveelt nooit. En ja, we hebben gewoon denk ik de 6e ploeg hier op de baan. Dus dan moet je ook wel een beetje, ja. En eigenlijk had jij natuurlijk ook daar ver weg in Japan, daarboven in Hokkaido, in Obihiro moeten staan. Ja. Maar ben je blij dat je toch hier gebleven bent? Ja, als ik die wedstrijden daar zie, dan is het ook wel leuk om daar te starten natuurlijk. Alleen voor ons is het ook wel lekker als we dit nu even mee kunnen pakken. En dan gaan we dinsdag naar China en dan daar de lange baan maar weer oppakken. En vind je het lekker dat je nou weer de switch kan maken? Van marathon weer naar lange baan, is het die afwisseling juist die het zo leuk maakt? Ja, ik vind het spelletje vind ik heel leuk. En dat heb je op de Maastad en op de marathon. Dus ja, de afwisseling met lange baan en dat soort spelletjes vind ik natuurlijk het leukste wat er is eigenlijk. Ja, want wanneer zie je jou dan weer terug op de marathon? Ik denk dat het bijna het NK-marathon zal zijn. Ja. In januari in Leeuwarden. Ja, lekker dichtbij voor mij, dus dat is ideaal. Ja, dat was het verhaal van Marijke Groenewoud. Het verhaal in Enschede is dat er is gescoord, Andy. Klopt, 1-0 voor FC Twente. En de man die al een heel naar seizoen heeft tot nu toe. Dat seizoen wordt al erger en erger. En dan heb ik het over Sillissen. Jasper Sillissen, de keeper van NEC. Want dit is een blunder van je welste. Het schot van Sam Steijn na een voorzet van Flap was richting het doel. Maar gaat door zijn benen heen. Door die lange stelte van hem. En hij kan de bal alleen nog maar uit het doel halen. Wat is dat altijd triest om te zien als een keeper in de fout gaat. Want als een middenvelder dat doet, ja, dan levert het meestal geen doelpunt op. Maar bij een keeper wel. En in dit geval een heel belangrijk doelpunt. Want het is na 44 minuten spelen in de eerste helft. Is het 1-0 voor FC Twente. Doelpunt te maken van de topscorer. Doelpunt van de topscorer. Met 7. Kijken hoeveel heeft hij er nu. 7. Dat is niet slecht. Sam Stijn. Maar aan de andere kant een hoekschop voor NEC. Bal voor doel gebracht. Wordt weggekopt uit de verdediging. En komt terecht bij Sam Stijn. Kan hij de bal onder controle krijgen? Ja. Overigens. Oh, dit is een nare overtreding van Sontje Hansson. En die krijgt daar niet een gele kaart voor. Van scheidsrechter de Kooi. Overigens die goal. Ook in de aanloop naar die goal toe. Was het Sam Stijn die uitstekend overzicht hield. En de bal naar de linkerkant bracht. Waar de linksback Gijs Smal. Bezig aan zijn 100ste voor FC Twente. 100ste wedstrijd voor FC Twente. De bal meegaf. Avelap. Bal voor het doel. Voor de voeten van Sam Stijn. Die de bal niet echt goed inschoot. Maar hij ging dus door de benen van Jasper Sillissen. 1-0 voor FC Twente. 45 minuten gespeeld. Dus kijken hoeveel ze weer erbij krijgen. 1 minuut. Nog altijd balbezit voor Twente via Gijs Smal. Die de bal naar Flap speelt. Die op die linksbuitenpositie vanaf de linkerkant uitstekend speelt al het hele seizoen lang. En een van de belangrijke mannen is in het team van Twente. Nu de voorzet. Vanaf die linkerkant komt niet aan. En gaat onder de voet van Flap door. Maar wordt opgevangen door Prupper. Prupper weer naar de linkerkant. Naar Smal. Terug naar Prupper. Prupper bal binnendoor. Nee. Levert hem in bij Flap. En Michel Flap kijkt om zich heen. En legt het spel een beetje naar de rechterkant. Maar dan is de bal weer teruggekomen bij Hilgers. Alles en iedereen op de keeper van FC Twente na. Weer op de helft van NEC. Als Flap de bal heeft, speelt hem in. Niet goed. Wordt opgevangen door de Japanner. Door Ogawa. Die al 4 doelpunten heeft gemaakt. Waarvan 2 vorige week tegen Volendam. Maar meteen is het balverlies weer daar voor NEC. Prupper. Kijk, ga ik de lange bal geven? Nee. Gaat hij hem inspelen? Ook niet. Hij doet het breed. Een beetje breed naar Sam Stijn. Stijn. Trekt naar binnen. Probeert weer te kaatsen. Bal bij Ugalde. Bal wordt gekraakt. Komt dan bij Rots. Rots, Ugalde door de benen van Uiting. En Ugalde schiet voorlangs. En de bal wordt dan weer opgepikt door Gijs Smal. Met andere woorden, het is volkomen terecht dat FC Twente ervoor staat. Want ze weten veel kansen te creëren. Nu wordt de bal weer ingebracht. Wordt weggewerkt uit de verdediging. Maar niet voor lang. Nu wel voor langer. Want de bal is in de handen van arme Jasper Sillissen terechtgekomen. En dan zegt Joey Kooi. Mooi geweest voor de eerste helft. 1-0. FC Twente leidt door de goal van Sam Stijn. Met een beetje hulp van Jasper Sillissen. In my DNA. I can scream, I can shout, I can cry it all out. I am strong, I found my love again. I'm not writing for you, it's just the thing that I do. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Well, the blood flows where it can go. I forgot what I said, but it's all in my head. I got drunk, I'll make it up some way. Tried to do what is right, but I can't help the wrong. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Well, the blood flows where it can go. I was singing all night, now I'm drinking till dawn. It's the way to make it through the day. I've been writing some songs about it's hard to get along. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. DNA van Danny Vera, de titelsong van het album dat vanzelfsprekend dan ook DNA heet. Over een minuut of 10 wordt er afgetrapt in Arnhem bij Vitesse tegen Heerenveen. En bij Vitesse staat de druk er vol op deze tijden. Want sinds vorige week staat Vitesse laatste in de Eredivisie. Verslaggever Bert Maaldering sprak daar gisteren over met de trainer van Vitesse, met Philip Cocu. Wat denk jij als je naar de ranglijst kijkt? Nou, kijk even niet naar als je niet erg ja. Nee, ik denk dat we ons moeten richten op de wedstrijd tegen Heerenveen. En zorgen dat we resultaat halen. Want als we dat doen, dan kunnen we daar veranderingen aanbrengen. Ja, moet dat? Ja, dat moet zeker. Ja. Kan het? Het kan ook. Hoe? Voor mij is eigenlijk de wedstrijd tegen PEC Zwolle thuis de leidraad. Hoe we eigenlijk de wedstrijden moeten gaan winnen. We hebben heel veel wedstrijden twee gezichten laten zien. Goede helften of een goed uur of het golft op en neer. En dat is een van de wedstrijden waar we eigenlijk van minuut 1 tot de laatste minuut die energie, de druk, het voetbal hebben laten zien. Wat we eigenlijk willen. En dan gaat het natuurlijk uiteindelijk om van hoe effectief ga je met je mogelijkheden om. Nou, daar zit ook nog zeker verbetering in bij onze kant. De productie is natuurlijk met 7 aan de lage kant. Ja. Dat zal de insteek zijn die we tegen Heerenveen willen laten zien. Wat gebeurt er als jullie nou niet winnen van Heerenveen? Ja, dan spelen we na de interlandbreek tegen Ajax uit. Ja. Dat programma gaat niet veranderen. Nee. Dus ik wil ook niet bezig zijn. Nee, maar ik wil eigenlijk de kant op van ben jij er dan nog? Nee, maar kijk, ik wil niet, en dat doe ik nooit, in wat als scenario's gaan denken. Want ik vind dat je na een wedstrijd moet toeleven om resultaat te halen. En zo praat ik met de groep, zo werken we op de training. En zo sta ik ook hier. De overtuiging dat we, als we de dingen goed doen, naar onze kwaliteiten spelen, dat we ook wedstrijden tegen Heerenveen zouden kunnen winnen. En dus gaan wij praten over wat als Vitesse verliest van Heerenveen. Voor ons in Arnhem, commentator Chris Wobbe. Ja, de druk staat erop, de punten zijn duur, de trainer ziet lichtpuntjes, Chris. Merk je bij Vitesse dat het crisis is? Ja, zeker weten. Het is echt, je merkt het aan alles. Eigenlijk ook vooral aan het publiek natuurlijk. Net was echt een shot van de lokale regie van een meisje. Ik denk, nou, ik schat er een jaar of 16, 17. Met een tonnen bord in haar hand. En meestal is het mag ik je shirt. Maar nu stond erop vecht voor mijn club. En dat zijn allemaal beelden die hier in de Gelredome te maken zijn. Ja, het is Vitesse onder hoogspanning. Het gaat ook anders spelen dan gewoon. Dus niet met 4 verdedigers, maar met 5. De zogenaamde 5-2-3 of 5-3-2, hoe je wil. Dat betekent eigenlijk dat Hendricks, Isimat, Mirin en Oros, zij zijn de 3 achterste centrale verdedigers. Aan de buitenkant de Pinto, aan de linkerkant en Arcus. Hij mag weer eens starten. De Heidsjaan die toch erg tegenvalt dit seizoen. Aan de rechterkant Meulensteen en Tielemans. En dan een trucje. Want daarvoor staat Marco van Ginkel, clubtopscorer. 4 doelpunten, jawel. Verantwoordelijk voor de helft van alle Vitesse goals. Dat zijn er maar 8. En daarvoor de snelle Milion Manhoef en Amin Boutra. En zij zullen Heerenveen moeten gaan bespelen. Ja, zowel binnen als buiten de lijnen natuurlijk. Heel veel spanning. Een crisissfeer rondom Vitesse. Dat zijn we natuurlijk wel vaker gewend. Hè? Het heet hier niet voor niets FC Hollywood aan de rij. Maar toch is dit anders. Deze crisis is dieper. En Cocu, maar wat te denken van Chris van der Weerde, assistent Theo Jansen, assistent Raymond van der Gouw. Allemaal... ja, voetballers geweest met heel veel succes en heel veel ervaring op die bank. Zij krijgen deze selectie maar niet aan de praat. En dat komt ook een beetje omdat Vitesse afgelopen seizoen alle doelpuntenmakers een beetje heeft verkocht. Want ja, Van Ginkel dus topscorer. 4 doelpunten. Afgelopen 5 seizoenen scoorde hij nooit meer dan 2 keer in een seizoen. En nu al 4. Dat is een van die cijfermatige reeksen die maar eens onderstreept hoe slecht Vitesse ervoor staat. Op de 18e plek, zoals jullie al zeiden. 8 punten op de laatste plaats. Tegenover Heerenveen. Dat heeft maar 2 punten meer. Hè? Dus dat zit ook best nog wel in de gevarenzone. Maar staat hij vandaag in Arnhem toch met een heel ander gevoel. 4-1 verloren van Ajax. Dat kan. Maar wat was het dichtbij de gelijkmaker? En wat speelde het goed in Amsterdam? Maar het moet toch weer een creatieveling missen. Saroui is niet fit genoeg om te spelen. Last van de hamstring betekent dat Simon Olsson, de Zweedse middenvelder, die eigenlijk op dat middenveld zo goed is, hij wordt weer naar de flank verbannen tussen aanhalingstekens. Tahiri op zijn plek. En aan de andere kant is het Shane Nunnally die het moet gaan doen voor de Friese. Die eigenlijk geen spits hebben. Ook geblesseerd namelijk. En dus neemt Pelle van Amersfoort opnieuw in de spits de honneurs waar. Van Amersfoort die in de arena tegen Ajax nog zo'n grote kans kreeg. Maar ja, dat niet wist te promoveren. Niet wist te promoveren tot doelpunt. En er wordt er al snel gezegd, ja, Van Amersfoort eigenlijk een middenvelder. Maar Kees van Wonderen heeft dus vertrouwen in deze gelegenheidsspits. Vitesse, het moet winnen. Het staat echt onder hoogspanning. En Heerenveen moet eigenlijk ook winnen. Het is een wedstrijd. Ja, de belangen zijn heel groot. En het puntaantal is klein. Dat is nou juist het grote probleem. Ja, en dat zo vroeg in deze competitie een wedstrijd waar het dus echt om gaat. Vitesse in een ander systeem. Op zoek, op jacht eigenlijk naar punten. Benieuwd of het paniekvoetbal is of dat het verstandig blijkt te zijn. Wij gaan snel nog even naar Den Haag, naar Gio. Hoe is het met de mannen? 51 rondjes nog, dus het gaat hard. 51 rondjes van dik een halve minuut. Dan kun je het zelf inderdaad uitrekenen. En we hebben een kopgroep van 14 man. En die hebben een voorsprong op dit moment van zo'n 5,5 seconden op het peloton. Waar wel hard wordt gereden. Want ze willen die 15 of 14 man niet zo gemakkelijk laten wegrijden. Want daarbij zit in elk geval Harm Visser. De man die dus al 2 cupwedstrijden won. Daar zit trouwens ook Bo Snellink. Die kennen we van de lange baan. Verder hebben we daar Sjoerd en Hartog. Toch ook een hele snelle man natuurlijk. Evert Holwerf. Ik zie Matt Stoltenborg daar nog bij rijden. Jordi Haring, kortom. Het zijn wel grote namen die daar op kop rijden. En dan is het de grote vraag. Wie gaat er uiteindelijk in dat peloton dat gat met die koplopers dichtrijden? Het gat inmiddels 6 seconden. Met nog 49 ronden te gaan. Kortom, dit zou wel eens de beslissende slag kunnen zijn. Het ijs is zwaar. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker. Want de avond is natuurlijk al ruim gevallen. Dat betekent dat dat ijs aanslaat. Kortom, de mannen moeten er hard voor werken vandaag. Straks na 9 uur de tweede helft van Twente tegen NEC. En over een paar minuten begint die o zo belangrijke wedstrijd tussen Vitesse en Heerenveen. En er is ook nog marathonschaats. Tot straks. NPO Radio 1. Aanmeldcentrum Ter Apel stroomde vorig jaar vol met minderjarige vluchtelingen. Zoals het nu in Ter Apel gaat, gaat het ook niet langer. We hebben onvoldoende plekken. We redden het dus gewoon op die manier niet. 48 jongeren verhuizen van Ter Apel naar Ommen. Maar door een gebrek aan onderwijs en activiteiten vervelen ze zich een ongeluk. Ik heb wel gemerkt dat ze weinig te doen hadden. Heel vaak op bed lagen, maar dat er weinig activiteiten waren. Vrijwilligers springen enthousiast bij, maar lopen bij de begeleiders van de jongeren tegen een muur op. We wonen dan heel dichtbij, maar dan gingen we een ommetje lopen om even te spuien van, jongens, dit kan gewoon niet. Het lot van minderjarige vluchtelingen. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de VriendenLoterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel AidaTheMusical.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Als de viool niet in mijn wereld was gekomen, zou ik waarschijnlijk nooit in het milieu van Amsterdam-Zuid terechtgekomen zijn. Aldus Jaap van Zweden. Lees de openhartige biografie van topdirigent Jaap van Zweden. Dat is Jaap. Nu overal verkrijgbaar. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Welkom terug bij derde uur sport op deze zaterdagavond. Om 9 uur begonnen en een spectaculair begin. Vitesse Heerenveen, Chris Wobbe. 1-0, Vitesse zojuist van de voeten van Miljon Manhoef. Aangespeeld door Van Ginkel. Prachtig schot met links in de verhoek. Vitesse aan de leiding. 1-0 tegen Heerenveen. De mannen van Twente en NEC zijn een minuut geleden begonnen aan de tweede helft. En die uitkamp. Ja, en als die tweede helft straks afgelopen is, dan staat FC Twente misschien wel op de tweede plaats achter PSV. De marathonschaatsers zijn in Den Haag bezig aan hun laatste rondjes, Gio Lippens. 34 rondjes nog om precies te zijn. 17 man met een ronde voorsprong. Daarbij de winnaars van de afgelopen 3 marathons. Daan Gelling en Harm Visser. Er is bestuurlijke chaos in Arnhem en er zijn maar heel weinig punten. Onder dat gesternte probeert Vitesse de wedstrijd tegen Heerenveen te winnen. Maar het begin is erg goed. Chris. Ja, grote spandoeken hier in het stadion. Jeroen, trots op ons verleden. Gedreven voor de toekomst. Dat hangt op Zuid. Dat is het gebied waar de fanatieke aanhang van Vitesse zich normaliter ophoudt tijdens een wedstrijd. En voorafgaand aan deze wedstrijd heel veel vuurwerk. En het is ja, nagenoeg windstil in Arnhem. En dus blijft de rook die dat vuurwerk heeft opgeleverd hangen onder de kap. Zodanig dat de wedstrijd even onderbroken moest worden. Edwin van der Graaf dacht, nou, Vitesse heeft een inworp aan de rechterflank. Nu kan ik hem wel even stilleggen. En dat was echt allemaal niet meer te zien. Dus na anderhalf minuut wachten was het Vitesse dat die bal weer in het spel gooide. Letterlijk de bal via Van Ginkel voor de voeten van Miljon Manhoef. En een seconde later lag de bal erin. En dat voor een moeilijk scorend Vitesse. 1-0. Dus het begin is daar. Is het dan positief gesternd Chris, hier in Alkmaar? Chris, even in de reden, want we gaan snel naar Enschede. Daar is gescoord. Tja, niet te geloven. Wat een start van NEC in de tweede helft. Want er wordt gescoord. Matthias Ros, de Deen, scoort zijn eerste wedstrijd voor NEC uit de hoekschop vanaf de rechterkant. Die hoekschop wordt genomen door een andere aardige Deense voetballer, Lasse Schöne. Die hem echt mooi voor het doel geeft. En die grote centrale verdediger, die overigens daar wel geblesseerd bij raakt, die komt de bal achter Oenerstal in de korte hoek. Ik denk niet dat die bal er eigenlijk in mag. Maar goed, Matthias Ros scoort. En hij scoort dus de gelijkmaker, want het staat 1-1 bij FC Twente tegen NEC. Even terug naar Chris, naar Arnhem, naar Vitesse Heerenveen. Een droombegin voor Vitesse dus. Ja, echt. En met name zo opmerkelijk vlak na die onderbreking. Echt een paar seconden daarna meteen het eerste schot op goal. Meteen een doelpunt. Dat is in Arnhem een luxe die ze nog niet vaak hebben mogen kennen. Want tot nu toe, nou ja, nu dan 3 keer, maar slechts 2 doelpunten in Arnhem gezien bij het thuispubliek. Ze scoorden meer in Nijmegen dan in Arnhem, dit Vitesse. Maar dat is inmiddels verleden tijd, want Vitesse aan de leiding 1-0. En Andries Noppert, ja, een jaar geleden werd bekendgemaakt dat hij naar het WK zou gaan met Oranje. Nou, we zijn een jaartje verder. Hij zit niet eens meer bij de voorselectie. En de eerste... Ja, echte doelpoging. Gaat er dan ook in? Ik moet zeggen, dit is zo'n mooi vlak schot. En Miljon Manhoef had ook echt ruimte om uit te halen. Deed het ook ineens. Dus dat is gewoon een goed doelpunt. En het is voornamelijk natuurlijk de verdediging van Heerenveen die daar even stond te slapen. Want Miljon Manhoef, nou, mag toch wel een bekende Vitessenaar zijn. Vitesse in balbezit met Arcus. Die gaat de bal inwerpen bij de zeilen aan de rechterkant van het veld. Doet daar heel erg lang over. En er wordt al tegen geprotesteerd door Brouwers onder meer bij de scheidsrechter. Edwin van der Graaf is dat. Inmiddels is de bal in het spel. Heeft de Heerenveen weer. Dat in het zuurstok roze speelt. Bijzondere kleur, maar het valt wel lekker op. Het is nu Van Beek die wordt aangespeeld. Centraal achterin. Hij opent op Brouwde. De Noor aan de rechterkant van het veld. De combinatie. De bal naar... Tom Haaien. Tom Haaien naar voren toe. Heeft zomaar 20 meter. De opening is heel erg goed. Op Keuler die doorgelopen is. Uit stilstand terugleggen naar Tahiri. Paasje van Tahiri is intelligent, maar niet op maat. En dus moet Arcus er een corner van maken. Is de eerste hoekschop van de wedstrijd er eentje voor Heerenveen. Vitesse nu dus op 9 doelpunten naar die droomstart voor de Arnhemmers. Maar we moeten nog heel lang, want we zitten in de 8e minuut. Bal ligt dus aan de linkerkant van het veld bij de cornervlag. Hoe gaat Vitesse Vitesse dit verdedigen. Het eerst wordt er helemaal teruggelegd door Heerenveen. Uiteindelijk de bal weer terug naar Tahiri. Tahiri steekballetje naar Keulert die doorgelopen is bij de achterlijn. Keulert glijdt uit op de bips en schiet de bal via een directe tegenstander over de zijlijn. De inworp is voor Heerenveen dat meteen Vitesse onder druk zet. Bal wordt ingegooid. Dan is het Tahiri die heel mooi doorgelopen is. Wil verlengen. Daar verdedigt Vitesse uit via Arkoes. Bal recht omhoog geschoten. Maar Vitesse komt niet van eigen helft af. En zoveel druk zet Heerenveen nou ook niet. Tahiri nu dan wel onder druk gezet. Moet terug naar Brouwde. Die halverwege de helft van Vitesse staat in het midden. Opent op Van Beek die uitgeweken is naar de rechterkant van het veld. Dan komt... Ja, Vitesse die komt eigenlijk helemaal niet. Die staat een beetje toe te kijken hoe Heerenveen er naar hartelust rond combineert. Op zo'n 30 meter afstand van het Vitesse-doel. Dat is toch best bijzonder. Heerenveen gaat maar weer eens terug naar Bogniewicz. Bal naar de zijkant, naar Tahiri. Tahiri speelt Keulert aan die terug moet. Weer naar Tahiri. Dan zijn de combinaties kort. De opening bij Brouwer gevonden aan de andere kant. Ja, er zit wel wat meer voetbal in bij Heerenveen dan bij Vitesse. Ondanks dat de Arnhemmers al aan de leiding zijn gegaan. Het is nu Jay Nunnally van Heerenveen. Legt op zijn. Tom Haaien. Tom Haaien heeft toch wel een goede voorzet. Die bal ook richting de tweede paal. Daar stond Mats Keulert wel. Maar die was te laat om in te lopen. En dus de bal over de achterlijn. Doeltrap Vitesse. Voorsprong Vitesse. In minuut 10 tegen Heerenveen. 1-0. Ja, we gaan naar Enschede, naar Twente NEC. Je zei net, Andy, dat aan het eind van de avond Twente wel eens op plek 2 zou kunnen staan. Inmiddels staat er dus 1-1 op het scorebord. Werkt dat verlammend of is het een extra motivatie? Nou, zojuist weer een hele grote kans voor NEC gezien via Bart van Rooij. Na een goede counter van datzelfde NEC. Dus, zou je zeggen, het werkt een beetje verlammend dat ze zo hoog staan. Maar thuis nog niet verloren. Nu ook nog niet hoor, want het staat 1-1 tegen NEC in de tweede helft. Ze zijn 6,5 minuut bezig. En Twente weer in de aanval. Eventjes moeten ze zichzelf bijeenrapen. Mees Hilgers bal terug naar Oenerstal. Oenerstal die een corner weggaf die helemaal niet nodig was. Want de bal zou naast gegaan zijn. En hij raakte hem nog net aan. En uit die corner van Lasse Schöne werd er dus gescoord. Nu heeft Ugalde de bal aan de rechterkant. Ugalde nog altijd wordt een beetje lastig gevallen door Kelvin Verdonk. Maar we krijgen de bal bij Rots. Rots trekt naar binnen. Moet hem gaan geven. Doet dat niet. Kijkt nog altijd. Ja, dan geeft hij hem kort aan Prupper. Het publiek wordt een beetje onrustig. Dat zijn ze hier gauw hoor. Als ze thuis niet heel snel op 4-5-0 staan. Als Smal de bal voor het doel geeft. Bal wordt half weggekopt door Nuiting. Opgevangen door Ugalde. Ugalde schiet. Schiet tegen de tegenstander aan en dan gaat de bal over de achterlijn. Levert het een hoekschop op voor FC Twente. En dan gaat het publiek er weer achter staan. En gaat er ook nog voor staan. En gaat de hoekschop vanaf de rechterkant genomen worden door Karel Eiting. Als ik het goed zie, het is ver weg. Ja, inderdaad, Karel Eiting heeft hem kort genomen. En dan moet de bal voor het doel gaan komen. Eiting krijgt hem terug. Bal komt voor het doel. Wordt gekopt. Oeh, dat scheelt weinig zeg. Sillessen staat dan wel zelfverzekerd met de handen omhoog. Van jongens, niks aan de hand. Maar dat was maar een metertje naast het doel van de keeper. Die dus gruwelijk in de fout ging in de eerste helft. Waardoor FC Twente op 1-0 kon komen door Sam Stijn. Maar in de tweede helft is dat dus recht gebreid door NEC. Door de goal van Ross. Matthias Ros, de Deen nu. Balbezit voor NEC. Het lijkt erop dat FC Twente weer weet hoe het moet. Want ze zetten meteen weer goed vast. En daar heeft NEC moeite mee. Sontje Hansen komt daar goed uit. Speelt de bal naar de linkerkant. Naar Baas. En die speelt hem helemaal terug naar achter. Als gezocht wordt naar Lasse Schöne. Een belangrijke man daar. Als architect op het middenveld. Een prachtige voetballer. Altijd al geweest. Heeft na de ellende met Bas Dost nog even overwogen om zelf ook te stoppen met voetbal. Schot van ver van FC Twente. In één instantie niet. Ugalde. Ugalde tussen drie man kan er niet uitkomen. En dan wordt de bal weggewerkt uit de verdediging door NEC. Maar hij was zo geschrokken, Lasse Schöne, door de hartproblemen van Bas Dost. Dat hij dacht van ja, ik ben op oudere leeftijd. Moet ik ook nog wel langer doorgaan met het voetbal en mijn risico's nemen wat dat betreft. Hij had natuurlijk Eriksen, die nu bij Manchester United zit, ook meegemaakt. In ieder geval op een afstand, want toen speelde hij niet met Eriksen. Nu ligt Nuiting geblesseerd in het strafschopgebied. Het staat 1-1. Na 54 minuten bij FC Twente NEC. Lukt het Jumbo-Visma om de Harm Visser-puzzel te leggen? Marathon schaatsen in Den Haag, Gio Lippens. Ja, dan moeten ze toch nog wel eventjes een plannetje gaan bedenken. Want we hebben op dit moment één koploper die trouwens wel steun heeft van twee ploeggenoten. Maar dat mag hè, bij het marathonschaatsen. Dan kun je laten afzakken. En dan kun je de man die weg is gereden uit die groep waar 17 man dus een ronde voorsprong hebben genomen op het peloton. Dan kun je dus laten afzakken. En dan mag je die eigen man ondersteunen. En dat gebeurt dan op dit moment bij Jeroen Janissen. Hij rijdt voor de ploeg van OK. Oké, Interfarms. En die ploeg die heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. Maar wie weet, misschien gaat het vandaag wel gebeuren. Janus is inmiddels alweer voorbijgekomen. Terwijl we nog 16 rondjes te rijden hebben. En dan komt de achtervolgende groep met op kop Harm Visser. De man in het oranje, de leider ook in het klassement. Op 11 seconden ruim komen die hier over de streep. Met nog 16 rondjes te gaan. Dan moet je dat gat natuurlijk wel gaan dichtrijden. Wil je inderdaad die puzzel gaan leggen. Ik kijk nog even of Visser ook nog wat ondersteuning heeft. Nou, niet van Jorrit Bergsma, want die komt hier in een groep op achterstand binnen. Ook Bergsma hoorde bij de mannen die een ronde voorsprong hadden gepakt. En dan zien we daar in ieder geval dat Visser eraan komt met inderdaad nog een van zijn ploeggenoten in het in de rug, in het wiel wou ik zeggen. Maar dat is toch echt wel wielrenner Mats Stoltenborg. We gaan naar Enschede, naar Andy. Laten we dat doen. Ja, ongelooflijk. 2-1 voor NEC. Bart van Rooij scoort vanaf de rechterkant naar een geweldige aanval via de linkerkant van NEC. En dan komt die bal voor het doel. En dan wordt er een beetje gekeken door FC Twente. Wat gebeurt er allemaal? Het is een voorzet vanaf de linkerkant waar Schöne weer een hoofdrol speelt in aanvallend opzicht. En dan wordt de bal knap laten gaan. Laten ze gaan de aanvallers van even kijken, ik zie nu de herhaling. Mooi hoor, mooie de goal. Echt goede aanval, geen buitenspel of iets dergelijks. De VAR gaat er nog wel naar kijken. Maar Bart van Rooij scoort dus 2-1 voor NEC tegen FC Twente. You caused the rain, I bought your pain, but you're the only one. Dat was het nummer Save Me van Liz and B. De vraag was eerder of de 1-1 van NEC verlammend of motiverend zou werken voor SV Twente. Is de 1-2 van Van Rooij het antwoord op die vraag, Andy? Absoluut, want het is ook goed van Rogier Meijer, hoor, de trainer van NEC, die een kleine aanpassing heeft gedaan door Matson iets aanvallender neer te zetten. Nou, Matson gaf meteen die voorzet waar die 2-1 uitkwam van Bart Van Rooij in het voordeel van NEC. Voor tegen FC Twente. Maar nu gaat Twente weer. Arjen net Ugalde niet. Die wilde net de penalty hebben. Kreeg hem terecht niet van Kooi. Maar wat is FC Twente de weg kwijt? Zeg, weer Matson die de bal oppikt en hem nog altijd heeft. En via Sontje Hansson komt de bal dan weer terug bij Matson. Matson schiet. En dat is een redding van Oenerstal. Ja, die Matson, dat is een belangrijke speler. Hij heeft al 6 doelpunten gemaakt. De Deen van NEC. En nu nog wat aanvallender staat hij. En dat betekent dat het levens gevaarlijk is voor FC Twente. Het levert dus een hoekschop op. De derde in deze wedstrijd voor NEC. Het publiek begint een beetje te morren. Van hoe kan dat nou toch dat we zo goed waren in de eerste helft en in de tweede helft eigenlijk een klein beetje weggespeeld worden. En ik moet een beetje terugdenken als we het hebben over een beetje aan AZ van vorig jaar. Ik weet niet of je dat nog herinnert, Jeroen, maar die kon aardig wat keren bij de top 2 komen. En steeds als dat het geval was, dan verzaakten ze. En nu lijkt het erop dat dat met FC Twente ook gebeurt. Maar lijken, want we zitten in de 62e minuut. Hoekschop vanaf de linkerkant van Schöne. Bal wordt weggekopt uit de doelmond. Wordt van heel ver een totale misser van Gijs Smal. Daar had niemand op gerekend. Maar Matson kan de bal niet binnenhouden. En dus is er een inworp voor FC Twente. Twente even in de problemen. En flink ook, want ze staan achter tegen NEC met 2-1. Er is een grote favoriet. Die rijdt in een oranje pak en hij heet Harm Visser. Maar gaat hij ook winnen, Gio Lippens? Ja, ik denk het wel, hoor. Want hij wordt op dit moment in een zetel naar de finale gebracht. We hadden dus 16 man die op kop een ronde voorsprong hadden. Het peloton is inmiddels afgesprint. En dat betekent nu dat we dus alleen nog maar de mannen over hebben die ronde voorsprong hebben. Jeroen Janissen was de man die daaruit was weggesprongen. Die lang toch op weg leek naar een hele mooie solo-overwinning. Had dus wat hulp van ploeggenoten die er inmiddels uit zijn. Zij zaten in dat peloton dat moest afsprinten. Maar inmiddels is hij weer teruggepakt. Met name door de vereende krachten van de Jumbo-Visma-formatie. Met onder andere Jorrit Bergsma die enorm hard op kop heeft gesleurd. Nu trouwens weg is uit dat groepje. Bergsma rijdt nu op achterstand. Mats Stoltenborg zat er ook bij. En ook Robert Post. Dat waren de mannen van Jumbo-Visma die tempo maakten voor Harm Visser. En dan moet Visser het zo meteen gaan afmaken. Het rondebord staat nu op 2. Springt nu op 1. Dat betekent dat ze hier zo meteen doorkomen dat de bel mag gaan voor de laatste ronde. En dat Visser dan in dat oranje pak als leider in elk geval in ieder geval zijn status moet waarmaken. Daan Gelling zit er trouwens ook nog bij in dat witte pak. Dat is de man die ook al een marathonwedstrijd dus won om de cup dit jaar. En hij zal ongetwijfeld gaan meesprinten. Ik kijk ook nog naar Sjoerd ten Hertog, waarvan we weten dat hij de afgelopen jaren toch het nodige gewonnen heeft. Evert Holwerf, ook zo'n rijder. Hij rijdt voor Regenborg. Dat is die ploeg die toch eigenlijk te weinig leverde dit seizoen. Die moet dan ook mee gaan sprinten. Maar kijk ik hier de baan af. Ja, en dan is het gewoon een man in het oranje die een enorme voorsprong heeft op de concurrentie. Hij wint opnieuw. Harm Visser nu voor de derde keer. Sjoerd ten Hertog die wordt de tweede in deze wedstrijd. Maar wat doet hij dat knap, die Harm Visser. Iedereen kijkt naar hem. Iedereen weet dat hij de snelste is. Iedereen weet ook dat hij in een zetel naar de finish gebracht moet worden. Wil hij de overwinning gaan pakken? Maar uiteindelijk redt hij het toch maar gewoon. Terwijl nu Jeroen Janissen leeggestreden over de finish komt. Hij kon het tempo niet meer bijbenen in de laatste ronde van die ontketende, sprintende koplopers die uiteindelijk de wedstrijd afmaakten. Harm Visser dus, de winnaar van de wedstrijd. Sjoerd ten Hertog tweede, Evert Holwerf derde. Ja, wij gaan voetballen in Arnhem. Het nadeel van vroeg op voorsprong komen, Chris Wobbe, is dat je die voorsprong ook heel lang vast moet houden. Hoe doet Vitesse het? Ja, dat doen ze door die bal heel veelvuldig in eigen bezit te houden. En dat is toch wel opvallend. Ik heb een aantal keren al Vitesse live mogen zien dit seizoen. En keer op keer was die ploeg na een seconde of 10, 12 de bal echt wel kwijt. En nu minutenlang rondspelen en Heerenveen maar laten lopen. Net wel een teken van Heerenveen van leven gezien. Sportief leven dan natuurlijk. Het was een dropkick van Simon Olsen, die Zweedse middenvelder. Echt Chris, ik onderbreek je even, want er is weer gescoord in Enschede, Andy. En weer door NEC en weer is het een goede avond. aanval. En weer is het onoplettendheid bij FC Twente. En dus is het 3-1 in het voordeel van NEC. De doelpuntenmaker is nu Juri Baas. Die met een zeer uitgekiend wippertje over keeper Oenestal heen weet te scoren. Ik kijk even of er niet iets aan de hand kan zijn. Bij qua buitenspel. Oh, prachtig balletje binnendoor. Zeg. Schitterende goal weer van NEC. En het juichen van Juri Baas richting zijn publiek. Want die zitten achter dat doel van Oenestal. Schuin achter het doel. Dat is mooi om te zien. Het paasje binnendoor was ook van een ongekende schoonheid. En dus leidt NEC door de goal van Juri Baas met 3-1 tegen FC Twente. In Arnhem staat Vitesse met 1-0 voor tegen Heerenveen. En de tactiek van Cocu lijkt te werken. Want ze spelen, vertelde Chris Wobbenet, ook veel beter, Chris. Ja, ze spelen echt veel beter. De wedstrijd tegen PEC moet dan als uitgangspunt dienen. Zo zei Cocu natuurlijk ook in het interview met de NOS. Maar ja, die wedstrijd had Vitesse onnoemelijk veel kansen. Maar die gingen Emma gewoon niet in. En ternauwernood een gelijk spelletje uit het vuur gesleept. Dus of dat nou echt een voorbeeld moet zijn, ik weet het niet. Maar ja, het gemak waarmee Vitesse in ieder geval de bal in eigen ploeg houdt. Nou, dat is echt wel een opvallend verschil. En natuurlijk die snelle goal van de Million Manhoef, zijn derde alweer. De opening nu op Mika Pinto. Vitesse dus in balbezit aan de linkerkant van het veld, de Luxemburger. Dan het paasje binnendoor. Geen buitenspel. Slim gelopen hoor van Van Ginkel. Die op de as dan de bal naar Manhoef wil spelen. Maar die let dan eventjes niet op zijn tegenstander die ertussen komt. En dus kan Heerenveen er misschien uit. Maar Tjenulli, buitenspeler, moet helemaal terug naar Brouwde. Brouwde dan naar Andries Noppert. De keeper die zo worstelt met zijn vorm. Maar dit doet hij goed. Vindt Tahiri op de as van het veld. En hij werd onder druk gezet hoor. En Tahiri dan naar Haaien. Heerenveen nu aan de rechterkant van het veld. Goed balletje op de snelle Tjenulli. Tjenulli kan aannemen. Meteen voorzet bij de eerste paal. Oh, wat een schitterend doelpunt van Heerenveen. Pelle, gelegenheidsspits van Amersfoort, zeg. Schitterend mooie, vloeiende aanval die toch echt begint bij Andries Noppert. Eentje uit het boekje van Kees van Wonder, hoor. Het kan eigenlijk niet mooier wat Heerenveen hier laat zien. Zo'n mooie, snelle, vloeiende aanval op de rechterkant van het veld. Er wordt nog wel even gecheckt. Denk ik of die goal geldig is, zoals ieder doelpunt wordt bekeken. Maar ja, dit is absoluut geen buitenspel. Ook een snelle, harde voorzet van Nunnely. Ja, dan is het toch wel heel eenvoudig hoe Van Amersfoort voor de toch, ja, toch hele ervaren Isimat Meren mag komen. De bal alleen maar hoeft te raken en nog iets meer snelheid geeft. En via Eloy Room, die echt kansloos was, wordt de bal hard tegen de touwen geschoten. 1-1. Schitterende aanval, Heerenveen. Nou ja, wat dat betreft is het PEC-scenario dan wel qua scoren een uitgangspunt. Want die wedstrijd eindigde in 1-1. Dat is nu de tussenstand. Want we zitten nog maar in minuut 26. Ja, als Heerenveen dan brult, of ja, van, iets van zich laat horen moet ik eigenlijk zeggen. Grond en brult dan. Ja, dan is het ook meteen raak. Is het ook meteen kassa. Want ze waren toch een beetje schuchter hoor, de Vriezen van Heerenveen. Nou, er is niets meer van over. Heerenveen komt weer terug in de wedstrijd. Mooi doelpunt door Pelle van Amersfoort. 1-1. In de 26e minuut bij Vitesse Heerenveen. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Maarten van Hoven is weer aangeschoven en dat betekent buitenlands voetbal. De vorige uren hadden we het al over de Engelse en over de Duitse competitie. En nu gaan we naar Spanje. Ja, en dan hebben we het hier regelmatig over Girona dit seizoen. De toch wel verrassende koploper in Spanje. De club van Daley Blind ook natuurlijk. En zij blijven koplopen. Speelden vandaag op bezoek bij Rayo Vallecano. Vallecano moet je eigenlijk zeggen volgens mij. Of Vallecano. Ja, nou ja, goed. Ik zeg gewoon Rayo Vallecano. kwamen 1-0 achter trouwens wel Girona. Maar won uiteindelijk bij de gelijkmaker. Was Blind nog belangrijk. Tackle op de bal, waardoor hij de tegenaanval kon inleiden. En daar kwam de 1-1 uit. Won uiteindelijk met 2-1. En daardoor blijven zij dit weekend koploper. En ja, dat zou je een voetbalsprookje kunnen noemen. Ik wil dat toch wel nuanceren, omdat er toch behoorlijk wat miljoenen in zitten van de City Voetbalgroep. Dus er zit wel degelijk heel veel geld achter die ploeg, die toch een beetje bij elkaar geraapt is. Maar dat is niet mooie koploper daar. Een duur voetbalsprookje. Zeker, dan. Ja. Real Madrid speelt nog vanavond tegen Valencia. Maar er speelt meer bij de Koninklijke. Ja, nou ja, dat komt allemaal door die voorzitter. Florentino Perez. Dat is iemand die bekend staat sowieso als iemand die niet echt van de nuance en de compromissen is. Vandaag had Real Madrid de jaarvergadering. En daarop heeft hij maar weer eens uitgehaald naar de voorzitter van La Liga, de Spaanse competitie. Even in het kort, die Perez van Real Madrid, die wil, is een van de mannen die de Super League wil. Hè, in plaats van de Champions League, waar ze dus veel geld geld mee wil verdienen. Die Tebas van de La Liga, dat is weer een felle tegenstander. Nou, die twee hebben het voortdurend met elkaar aan de stok. En zo nu ook weer, want Tebas is de competitie kapot aan het maken, zegt hij. Hij steekt alleen maar geld in eigen zak, heeft vooral zijn eigen salaris verhoogd en betekent niks voor ons. Hij probeert ons zelfs te bestelen, zegt hij. Dat is overigens al door Tebas ook weer tegengesproken op X. Maar haalt ook nog uit naar de UEFA. Want volgend jaar komt er een nieuwe opzet van de Champions League. En dat heeft alles te maken met die Super League. Want daardoor hebben ze toch bij de UEFA ook besloten wat meer geld naar de topclubs te doen. Maar Perez is niet tevreden. Het is een absurd format, zegt hij. Het is alleen maar bedoeld om de Super League in een kwaad daglicht te stellen. Nou, mooie uithaal voor zijn persoonlijke fans. Ik weet niet of we er nou heel veel mee opschieten met dit soort uitspraken. Zullen wij het maar gewoon over voetbal hebben. Real Madrid speelt namelijk tegen Valencia vanavond. Staat een half uurtje spelen op 1-0 voor. Ja, dan gaan we maar naar Italië, waar jij ons een uurtje geleden een Nederlandse doelpunt te maken hebt beloofd. Ja, en hij speelt bij AC Milan en dan kan het er maar eentje zijn. Ja. This is Reinders. Still Tijani Reinders. Finally, it is his first Milan goal. He has responded to what Pioli has been crying out for. Goals and assists from the Dutchman. Ja, het is zijn eerste doelpunt in ieder geval in de Serie A van Milan. In mijn hoofd, omdat hij elke week speelt, had hij er al wel een paar ingelegd. Maar dat was toch blijkbaar niet zo. Dat is wel een onderdeel van het spel wat zijn trainer nog graag ziet. Milan speelde op een bezoek bij Lecce. Dit was dus de 2-0 van Reinders. Overigens een aantal minuten later met een ongeveer identieke actie. Een dribbel in de 16 schoot hij ook nog een keer vol op de paal. Ze had ook gelijk zijn tweede kunnen maken. Dat lukte niet. En had hij dat dan maar gedaan? Want die 2-0 voorsprong, eigenlijk niks aan de hand, zou je zeggen. Die wisten ze toch nog weg te geven tegen Lecce. Daardoor werd het 2-2. En dan, ja, dan kan die Reinders na afloop ook niet meer blij zijn dat hij gescoord heeft. Yeah, we can never allow that it's gonna be a draw. And yeah, we have to watch rewatch the game, analyze and learn from our mistakes. Ja. Zo gaat het, hè? Leren van je fouten. Zo is het, ja. Ja. Juventus kwam ook in actie tegen Cagliari. Ja, en dat was eigenlijk de wedstrijd waar ik het meeste naar uitkeek in Italië. Dat heeft alles te maken met Dean Huizes, een hele jonge Nederlander, 18 jaar. Op zijn vijfde al naar Spanje vertrokken, bij Malaga in de jeugd gespeeld, zo bij Juventus terechtgekomen. Maar het leek er heel even op dat hij vanavond misschien wel zijn basisdebuut zou gaan mogen maken bij Juventus. Ze noemen hem daar Maldini trouwens. Het is een jongen van 18 jaar, 1,95 lang en een centrale verdediger. Dus ja, ik hoopte hem te gaan zien, maar hij stond er toch niet in. Hij kwam ook niet in het veld. Helaas voor hem, helaas voor ons. Juventus won wel van Cagliari met 2-1. Ja, dan nog even naar Frankrijk. Paris Saint-Germain op bezoek bij Reims. Ja, met een doelpunt te maken die Kylian Mbappé heet. Die zit erop. Ja, dat liet hij vanavond maar weer eens zien. Hij maakte een hat-trick. 3 doelpunten bezorgde Paris Saint-Germain daarmee ook de winst ten opzichte van Reims. Maar ja, zijn trainer, ondanks die hat-trick, was helemaal niet blij met hem. I am not very happy with Kylian today. Why? Why? Because managers are so strange. I think Kylian, he can help the team much in a different way. Luis Enrique zoekt even de confrontatie met Mbappé hier in de pers. Hij wilde ook niet precies zeggen wat hem dan niet zint. Hij zei, nee, dat is privé en dat zal ik jullie nooit vertellen. Dat ga ik eerst aan hem zelf zeggen. Ja, het lijkt erop dat hij zich eraan stoort dat Mbappé niet mee verdedigt. Maar ja, dan denk ik toch, ja, als je er dan 3 inschiet vervolgens en gewoon je ploeg aan een overwinning helpt, wat zou het dan voor spelers van die categorie? Luis Enrique, hij had volgens mij dit ook ooit aan de stok met Messi. Precies hetzelfde, als ik me niet vergis, bij Barcelona, maar dat kan ernaast zitten. Toen ging het in het Spaans, nu gaat het een beetje lost in translation. Maar goed, dankjewel Maarten voor nu. Tot straks, over een uurtje, en dan zetten we alles op een rijtje. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men thunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. We'll be right back. Er is gescoord. Andy, er is gescoord. Ja, absoluut. Het is 2-3. En we zitten in de 75ste minuut. En je had het eerder over mijn trouwdag. Ik ben ook om 11:11 getrouwd. En iemand zei, het zou mooi zijn als het dan ook 11:11 wordt. Maar dat zit er niet in. Maar het is 2-3 geworden op deze mooie zaterdagavond. Het is Sam Stijn die voor de aansluitingstreffer heeft gezorgd tegen NEC voor FC Twente. Maar ze staan de Tuckers nog steeds achter. 3-2. Ja, dat belooft een spectaculaire slotfase in Enschede. We gaan eerst even naar Arnhem, Vitesse, Heerenveen. Daar is het 1-1. Chris. Ja, nog niet bepaald carnavalstemming hier. 1-1 inderdaad. Doelpunt Manhoef, dat was de 1-0 in de vierde minuut. Toen de gelijkmaker zijn eerste van dit seizoen, Pelle van Amersfoort. Een aanval uit het boekje. Echt mooi hoor. Heel mooi opgezet. En uiteindelijk dus via Haaien naar die snelle Nunnely. Nunnely met een harde voorzet. Listige stuit richting eerste paal. En toen was het dus van Amersfoort van dichtbij. Daarna kabbelde het een beetje voort. We zitten inmiddels in de 35ste minuut. Brouwers slim weggelopen namens Heerenveen uit de rug van Izimat Mirek. Krijgt een geweldige bal van Tahiri. Ik denk wel over een meter of 40 aangespeeld. Maar kon net niet goed controleren. Gaf Ilor Room genoeg tijd om ertussen te springen. En daarna Brouwde, die Noorse rechtsback van Heerenveen, met een schot voorlangs vanaf een meter of 25. Nu is Manhoef weer op pad. Helemaal aan de rechterkant van het veld namens Vitesse in het strafschopgebied. Dan wordt de ruimte zomaar heel erg klein. En uiteindelijk is het Brouwers namens Heerenveen die hulp komt bieden. En dan komt Heerenveen eruit via Nunnely. Die wordt gezocht, maar die wordt te keurig verdedigd. Brouwers pakt de afvallende bal via Brouwde. Brouwde de Noor, de bal naar de buitenkant over de zijlijn. Vitesse mag ingooien. Het is een leuke, levendige wedstrijd. En Vitesse lijkt toch de afgelopen dagen toch wel een beetje, ja, wel de boodschap, de les van meester Philip Cocu in de oren te hebben geknoopt. Dat het echt anders moet. En in Papendal is er hard getraind. Er werd fel getraind. Maar ja, dat zegt iedere trainer in de Eredivisie. En nu uiteindelijk vertaalt zich dat ook al naar een gretig spelend Vitesse. En dat hebben we lange tijd niet gezien in die nieuwe formatie. Dus met 3 centrale verdedigers en 2 wingbacks. Waar de ene wingback aan de rechterkant van het veld Arcus nu de bal heeft. 5 meter voor de middenlijn stopt hij. Balletje breed naar Matthijs Tielemans, middenvelder. Uit de opleiding van PSV. Speelt toch ook goed hoor. Gaat nu op avontuur. Pakt zomaar 40 meter. Opent dan op Manhoef aan de rechterkant van het veld. Manhoef met dat linkerbeen. Waar hij al 3 keer mee heeft gescoord. Terugleggen dan op Melle Meulensteen. Opnieuw is het Manhoef. Vanuit de kant waar hij eigenlijk scoorde. Het voorzet wordt geblokt. Maar het is Hendricks die namens Vitesse oppikt. Balletje terugspeelt in de middencirkel. Daar staat Isimat Mirin. En die gaat ook maar eens naar voren toe. Pakt die meter en opent dan op links. Mika Pinto heeft tijd voor een voorzet. Lastige bal op kniehoogte richting Van Ginkel. Toch is het Meulensteen namens Vitesse. Vitesse weer langer in balbezit. Die oppikt. Gaat de bal naar Izimat Mirin. En een Arcus dan. Hij opent op Miljan Manhoef. Het komt weer vanaf rechts naar binnen toe. Manhoef tegen Keulert. Gaat dan zijn pas veranderen. Stap terug. Geeft dan voor op de topscorer van Vitesse, Van Ginkel, maar die is toch nog wel behoorlijk wat kleiner dan zijn directe tegenstander. En het is een kopballetje, echt een boogje. En zelfs Andries Noppert in deze vorm pakt die bal eenvoudig uit de lucht. En dus heeft de voormalig doelman van Oranje de bal aan de voet. Gaat hem vast wegtrappen, heeft hij nu gedaan naar Sven van Beek. Minuut 37 is voorbij. We zitten in de 38e minuut in de Gelredoom. En de tussenstand bij Vitesse, Heerenveen 1-1. Ja, in Enschede was de tweede plaats in zicht voor FC Twente. Maar in het zicht van de haven leek het schip te kapseizen. Maar nu is er weer hoop, Andy. Zeker weten, want als je kijkt naar de wissels, Joshua Brenet is gekomen. Tijd geblesseerd geweest, er niet bij geweest, wat problemen. Hij heeft pas 2 keer op het veld gestaan voor FC Twente dit seizoen. Hij is ingevallen. Ricky van Wolfswinkel is gekomen. 2 keer gescoord in die wedstrijd vorig jaar, die met 4-0 werd gewonnen door Twente. En Younes Taha is gekomen. Allemaal aanvallende voetballers. Als Pupper de bal nu naar de linkerkant speelt, naar Gijs Smal. Smal probeert hem binnen door te geven. Lukt niet, maar hij blijft wel in balbezit. En speelt hem dan even terug naar achteren, naar Mees Hilgers. Hilgers, dan wordt het verplaatst naar de rechterkant waar Rots verdwenen is. En de bal nu in de voet is gekomen bij Brenet. Bal voor het doel. Oh, de kopbal is net niet goed genoeg van die aanvaller Ugalde, Manfred Ugalde. En dan kan, hij doet dat met veel gevoel voor. Hij moet er zelf om lachen, Sillissen. Want die krijgt de bal te pakken. En gaat zonder dat er ook maar enige zin is, gaat hij liggen alsof hij werkelijk heel veel moeite heeft om die bal te pakken. Maar heeft hem gewoon in zijn armen. Heeft hem alweer in het spel gebracht. Joshua Brenet heeft de bal opgepikt. Kan Twente minimaal een punt pakken uit deze wedstrijd? Het lijkt me wel als de bal nu toch in het voordeel van NEC is. Aardig schotje in de handen van Oenerstal die haast heeft. Want we zitten in de 81ste minuut. Nog 9 minuten plus extra tijd als Prupper de bal heeft. Kijkt voor zich en ziet dat er rechts van hem bij Hilgers alleen nog ruimte is. Het is een heel klein speelveld. Maar misschien dat daar doorheen gespeeld kan worden door FC Twente. Via Brenet. Aanvallend altijd ingesteld. Speelt de bal naar buiten. De bal gaat naar voren. Naar wie is dat? Dat is Jurie Regeer. Die de bal probeert voor te geven. Ook ingevallen bij FC Twente. De bal gaat over de achterlijn. Regeer gaat hem kort nemen. Gaat de bal naar Brenet. Nog niet. Nu wel. Die moet de bal voor het doel gaan komen. Nee, het is Hilgers die hem krijgt. En hem naar Sam Stijn, de tweevoudig doelpuntenmaker voor FC Twente speelt. Smal, schiet van ver. Goeie redding. Oho, en bijna geeft hij een rebound weg aan Ricky van Wolfswinkel. En hij is natuurlijk Jasper Sillissen. Jasper Sillissen die blij zal zijn dat zijn ploeg voorstaat. Na die blunder in de eerste helft. En nu natuurlijk, hij heeft heel veel ervaring. Heel veel tijd neemt om de bal even rustig neer te leggen. En zo bij een 3-2 voorsprong voor NEC de slotfase in te gaan. NEC leidt met 3-2 tegen FC Twente. Ja, er is al een wedstrijd afgelopen in de Eredivisie. In Waalwijk won Go Ahead Eagles met 1-0 van RKC. En dat betekent dat Go Ahead Eagles meedraait in de subtop van de Eredivisie. Doet dat vooral door goede resultaten in thuiswedstrijden. Vandaag werd er voor het eerst sinds 18 maart een uitwedstrijd gewonnen. Bij RKC dus. Toch zat trainer René Haken vaak hoofdschuddend op de bank. Ja, klopt. Je zag heel veel dingen waar je hoopt dat de uitvoering anders is. Ja, slecht uitpakken. En dan ben je inderdaad wel eens aan het hoofdschudden. Is het een gestolen overwinning of vind je dat te ver gaan? Ja, deels. Maar ik denk ook dat RKC niet heel veel hele grote kansen heeft gehad. Het eerste helft 2 schoten op een lat, maar er waren ook afstandsschoten. Dus ja, dat vraagt wel enige raffiniteit om die er ook in te schieten. Maar daarnaast moesten we veel voorzetten verdedigen. En die voorzetten waren in mijn beleving geen hele grote open kansen. Dus in dat opzicht, ik denk dat het grootste plus is van vandaag. Dat we dat behoorlijk goed gedaan hebben. Omdat we veel op onze eigen helft moesten zijn. Ja, en daarnaast wil je graag zelf beter spelen, maar dat zat er niet in vandaag. Je wint wel een uitwedstrijd, dat was al even geleden, maart voor het laatst. Is dat iets waar je nu veel mee bezig bent, met dat ook buiten Deventer goed presteren? Of wil je daar juist geen onderwerp van maken in je spelersgroep? Nou, het onderwerp is niet specifiek uit- of thuiswedstrijden. Het gaat om onze manier van spelen. Dat wil je zo goed mogelijk zien of het nou uit of thuis is. Daar hamer je op. En daar heb je vandaag in een aantal onderdelen. En we zeker niet laten zien wat we kunnen. Maar we hebben wel laten zien dat we ook een onderdeel wat ik net ook benoemde, dat we daar wel enorm in gegroeid zijn de laatste weken. En dat we dus ook laten zien dat we met veel verdedigen ook wedstrijden kunnen winnen. En ik denk dat dat ook geen schande is. Go Ahead staat in de picture, de spelers staan in de picture. En dan is Willemson degene die misschien wat meest opvalt, die scoort opnieuw. Is dat een jongen van je zorgen maakt of die na de winststop nog bij jou is? Nee, zorgen maken moet je nooit. Je weet dat dat kan gebeuren. Je weet dat er een goede speler is. En goede spelers, ja, die staan in de belangstelling. Maar we hebben er meer. Maar we willen gewoon graag de groepen bij elkaar houden. Maar dat zien we dan wel. RKC Go Ahead Eagles werd 0-1 dus vanavond. Maar het was vooral de avond van er in de rentrée van Etienne Vaze. Straks een uitgebreid gesprek met hem. Nu eerst naar de trainer van de tegenpartij, de verliezend trainer Henk Vrezer. Oeh, jij kan heel veel namen verzinnen natuurlijk. Ja, ik denk dat het wel teleurstellend, ongelukkig is voor ons. Maar goed, het heeft ook andere kanten, de wedstrijd. Dus ik denk dat het een van onze beste wedstrijden is over een hele wedstrijd gezien. Maar zeker de eerste helft. En ook het creëren van mogelijkheden, zelfs kansen. Ja, is het, je creëert het denk ik een kans of 4-5, ook in de tweede helft nog twee echt goede kansen. Is dat ook genoeg om uiteindelijk een resultaat te halen? Of heb je nog meer kansen nodig? Ja, ook daar kan je twee kanten mee op natuurlijk. Hè. Dat kan je zelf invullen. Ik bedoel, blijkbaar hebben we vanavond iets meer kansen daarvoor nodig. Maar aan de andere kant, we hebben ook voldoende gecreëerd om dat af te dwingen. Dus ja, nogmaals, daar kan je twee kanten mee op. Je kan het heel negatief bekijken. Maar ik kijk nu op dit moment, de teleurstelling is groot. Maar ik heb al tegen de mannen gezegd, vorige week tegen Feyenoord was het heel strijdbaar. Tot het einde toe blijven vechten. Ook met 10 man. Vandaag hebben we tot het einde toe durven voetballen. Verzorgd voetbal gespeeld. Op het einde wat opportunistischer. Maar het zat er blijkbaar niet in. Laten we dan naar het mooiste moment van de avond gaan. Dat is de rentrée van Vaze. Hij was heel open. Vertelde over wat hem is overkomen. Hoe hij het heeft ervaren. Hoe hebben jullie hem bij de club proberen te helpen? Nou ja, dit is wel een club die heel familiair is. Die heel sociaal empathisch is. Hè. Dus het is, voor mij was dat ook wel iets heel nieuws hoor, in het voetballen. Ik kom natuurlijk uit de tijd van de dinosaurus. En wat dat betreft is het altijd wat harder geweest. En ik moet zeggen, we hebben het nu met z'n allen echt verwerkt. En natuurlijk, het gaat om hem. Hè, waar hij tegenaan gelopen is. Dus wat dat betreft hebben we het gewoon fantastisch gedaan met z'n allen, denk ik. Je ziet ook aan hem hoeveel het hem heeft gedaan. Het is niet zomaar herstellen en je bent er weer. Het heeft echt een enorme impact gehad. Ja, zeker. Natuurlijk, het is een hele vervelende blessure. En ook hoe het verliep, hè, alles bij elkaar. Ja, is het voor iedereen, maar met name voor hem natuurlijk, best wel een behoorlijke ervaring. En wat is dan het moment bij jou dat je denkt, hij is er klaar voor? Ja, dat is het een gok een beetje? Nee, want hiermee kan je geen gok nemen. Je doet het in overleg met de artsen. Maar het is ook vooral op een gegeven moment... Je vertrouwt op de artsen. Maar dan nog moet je het ook bij hem zien. En ja, voor mij was het al heel snel duidelijk. Deze man die was er gewoon helemaal ready voor. En heeft hij gelukkig kunnen laten zien. Henk Vreeser over Etienne Vaze. Straks dus het verhaal van Etienne Vaze zelf. Nu eerst gaan we naar Arnhem. Naar het einde van de eerste helft tussen Vitesse en Heerenveen. Chris. Hoekschop Heerenveen aan de linkerkant van het veld. We zitten in de 45ste minuut. Ik vermoed dat we zo'n 3 minuten sorry extra Chris, maar het is een repeterendienst. Ja, natuurlijk. Als Chris aan het woord is, dan wordt hier gescoord. Het is 3-3. Doelpuntenmaker Manfred Ugalde. De man uit Costa Rica krijgt een beetje gelukkig de bal voor zijn rechter. Maar die bal gaat er dan ook wel goed in, om het zomaar te zeggen. Want daar zijn ze heel blij mee. Het schot komt eerst van buiten de 16. Wordt een beetje gekraakt. En via Nuiting komt de bal dan bij Ugalde. En we moeten nog kijken of Sam Stijn geen buitenspel stond. Of hij niet hinderlijk buitenspel staat. Want hij staat een beetje in de weg van het schot. Maar die bal gaat er in ieder geval in. En dan gaan we wachten. Want de VAR gaat er naar kijken. Is het 3-3 of blijft het nog altijd 3-2 voor NEC? Een van de uitblinkers in de wedstrijd, Lasse Schöne, staat bij Joey Coy. Vraagt van, staat hij in de weg of niet? Ja, ik zie Coy. Die zegt, ik weet het nog niet. Dat gaat de VAR bekijken. En dat is Martin Perez. Die zit in Zeist. Ja. En het doelpunt is toegekend. Geen buitenspel. Staat niet in de weg. En dan gaan we naar de absolute slotfase. Want we zitten in de 88ste minuut. 3-3 de stand. En gaat het dan toch gebeuren dat FC Twente, terwijl Ogawa nu gewisseld wordt bij NEC en zijn vervanger Mees Hoedemakers is, gaat het dan toch gebeuren dat die tweede plaats door FC Twente ingenomen gaat worden. Publiek gaat er enorm achter staan. Hier in Enschede. NEC trapt de bal naar voren. 88 minuten gespeeld. 3-3 de stand. En dat was ook de stand vorige week tegen Volendam. Het zijn toch rare wedstrijden op dit moment in de Eredivisie. Want ze winnen makkelijk, of makkelijk, in ieder geval van Ajax. Nou was dat in een tijd dat iedereen van Ajax won. Maar ze wonnen ook van Feyenoord hier in de Goalsvesten. En nu dus 3-3 tegen NEC. Dat uitstekend heeft gevoetbald in de tweede helft. Met name uitblinkers Magnus Matson. En natuurlijk Lasse Schöne, de aanvoerder. Die weer voorbeeldig speelde in zijn team. Bram Nuiting heeft de bal in de lucht geramd. Joshua Brenet kan er niet aankomen. En dan komt de bal bij Matson terecht. Weer prachtig langs zijn tegenstander. En dan moet er geschoten worden. Doet hij ook. Maar de bal gaat langs en over het doel. En dan gaan we kijken wat we zo dadelijk over een minuutje erbij gaan krijgen. 3-3 in de slotfase bij FC Twente NEC. Ja, neem een slokje water en jullie komen zo meteen voor die laatste minuten bij terug. Nu eerst even naar Arnhem, naar Chris. Nou, voorbehoud. Ik ben weer aan het woord. Dus ik neem aan dat er weer gescoord gaat worden in Enschede. Succes Andy de laatste minuten. De laatste minuten van de eerste helft zijn hier ook ingegaan. 4 minuten extra tijd minimaal. Er zijn er 2 van verstreken. Terwijl Heerenveen weer naar voren toe komt. Doet het nu met Tahiri. Tahiri geeft heel veel druk op de achterlijn. Bal rolt er uiteindelijk overheen. Het is Heerenveen dat de laatste minuten de grootste kansen weet te creëren. Eerst was het Olsen die heel dichtbij werd vrijgespeeld door Keulert. Haalde kort en hard uit in die korte hoek. Daar stond Eloy Room. Eigenlijk de plek waar hij precies stond. De andere hoek lag helemaal open. Maar Olsen koos voor de korte hoek. Room redde. Daarna weer een grote kans. Het was Tom Haaien. Kon vrij uithalen. Schot ging naast. En net Sven van Beek uit de hoekschop. Een vleugje Ronaldo. Want het was tiki-taki. En hij speelde de bal mooi vrij richting Brouwers. Kreeg hem weer terug uit de kaats. En probeerde heel leep die korte hoek weer te zoeken. Maar Sven van Beek met een hoogstandje. De korte hoek werd niet gevonden, want ook daar lag Eloy Room weer in de weg. Heerenveen laat zien dat het toch iets meer kan tempo versnellen. Iets meer techniek in huis heeft. En gewoon dat dat elftal wat beter in het vel zit. Want het gaat wat makkelijker allemaal. En Vitesse is zichzelf vooral opnieuw aan het ontdekken, uitvinden. En doet dat natuurlijk niet met de moed der wanhoop, maar met een soort, ja, met een fris gemoed eigenlijk. En heel veel energie, heel veel vechtlust. Maar ik denk dat het lepen, het sluwen, toch wat meer bij Heerenveen in het spel zit. Onder meer deze Keulen, die weer is ontsnapt en wordt afgestopt aan de linkerkant van het veld. Nog steeds geen doelpunt in Enschede trouwens. Het verbaast me enigszins. Ik ben toch alweer zo'n 2 minuten aan het woord. Minuut 49. De 49ste minuut dus in de Gelredome. 1-1 de stand. Doelpuntenmakers Manhoef in de 4e minuut voor Vitesse. En Van Amersfoort met zijn eerste als spits. Middenvelder natuurlijk van huis uit. Deze Van Amersfoort. En dan is het voorbij in de Gelredome. We gaan rusten met een 1-1 stand bij Vitesse Heerenveen. Ja, tweede helft straks in Arnhem. We gaan snel naar Enschede, waar 5 minuten blessuretijd is bijgetrokken, waarvan er 1 voorbij is. 4 zinderende minuten, Andy. Ja, maar die komen er wel weer bij, hoor. Die ene minuut blessuretijd die al verstreken is. Want er ligt, ik dacht dat het Matson was, op het veld geblesseerd. Het is natuurlijk wel lekker voor NEC als je nu eventjes rust hebt. Want het scheelde weer heel weinig of de 4-3 was erin gegaan. Vorige week tegen Volendam vielen alle doelpunten zo'n beetje in de extra tijd. En nu moet Sillessen het tegenhouden. 2 doelpunten van Sem Stijn. En die 3-3 was natuurlijk een hele prettige van Ugalde. Nu kijken wat FC Twente nog kan in die laatste 5 minuten. Het is inderdaad de man met het rugnummer 8. Die uitstekende Magnus Madsen, die eventjes geblesseerd was. En nu weer wegloopt uit de verdediging. Kijken wat er kan gaan gebeuren als Sillessen de bal krijgt. Madsen moet even naar de zijkant en wordt daar dan even opgehouden. Want het was een blessure zonder gele kaart. Dan moet je uit het veld en moet je even wachten tot de scheidsrechter toestemming geeft. Dat doet Joey Coy heel snel als Sillessen de bal heeft en hem hard naar voren ramt. Wie gaat er winnen? Komt er überhaupt een winnaar als de bal op het hoofd komt van invaller Regeer die de bal gekopt heeft? Maar weer is het natuurlijk NEC dat de bal heel eventjes heeft. De bal naar voren ramt en opgevangen wordt door Oenestal die hem meegeeft aan Prupper. Prupper heeft haast, speelt hem naar de linkerkant. Naar invaller Taha. Taha, die glijdt weg. Die heeft in plaats van zijn voetbalschoenen zijn zwemvlies aan. Bal is over de zijlijn gegaan via die Taha. En dan mag er gegooid gaan worden door NEC. Ja, Ugalde geeft de bal nu wel. Nooit geven ze een bal aan de tegenstander. En nu opeens wel, want hij heeft haast. Haast daar waar Bart van Rooij lak aan heeft. Want die heeft de bal in handen van NEC. De rechtsback, een van de doelpuntenmakers. Die gaat de bal gooien. Doet dat. Naar voren. Een klein duwtje levert een vrije trap op. Het was Lars Olde Larsen die de duw uitdeelde van NEC. En dan mag Prupper de bal nemen. Ik kijk naar de klok. Ruim 3 minuten van de 5. Misschien wel 6 minuten die erbij komen. Als de bal naar de rechterkant is bij Regeer. Die speelt hem breed. In de middencirkel staat daar Prupper. Die gaat lopen met de bal. Wie loopt er vrij? Niemand. Dus pompen richting het strafschopgebied. Daar, half geraakt. Slecht geraakt door wie is dat? Is dat... een schot. Ja, ik weet niet meer waar je naar moet kijken. Het was Van Wermerskerken die hem niet goed raakte. En via Van Wermerskerken is de bal over de achterlijn gegaan. Hoekschop FC Twente. Snel genomen. Richting tweede paal. Ugalde komt de bal. En daar is het bijna Brenet die hem binnenkopt. Dat zou toch wat zijn geweest. Als Sillessen de bal in handen heeft. Het was een kobbel van Brenet richting de tweede paal. Bijna. Maar Sillessen heeft zich goed hersteld van die blunder uit de eerste helft. En houdt zijn doel verder niet schoon. Maar maakt in ieder geval geen fouten meer. En doet de reddingen op de momenten dat het moet. Als de bal in de lucht is. Gaat in de voeten komen van Prupper. Die omhaalt. 4 minuten van de 5 minuten zitten erop. Maar ik zei het al. Er komt nog wel een minuutje extra bij. Als Ugalde de bal heeft gepaast op Brenet. Brenet, bal binnendoor richting Stijn. Komt niet bij Stijn terecht. Kan Brenet nog een keer? Nee, kan hij niet. Want de bal wordt weggewerkt uit de verdediging door NEC. Opgevangen in de middencirkel door Mees Hilgers. Hilgers kijkt en kan alleen maar terug naar de keeper van FC Twente. Naar Lars Oenerstal. Die nu met een lange trap naar voren probeert Van Wolfswinkel te bereiken. Dat lukt ook. En dan via Brenet naar Ugalde. En die probeert dan een mooi tikje te geven. En dan is de bal geraakt door Joey Coy. En zegt men bij FC Twente. Ja, dan moeten wij de bal hebben. Anders was de bal bij Prupper terechtgekomen. Want hij moet het spel stilleggen als hij geraakt wordt. De scheidsrechter dus. Kijken wat hij gaat doen. Of hij een scheidsrechtersbal geeft aan NEC. Of dat hij de bal geeft aan, ja, hij geeft hem aan NEC. En dan hebben we 5 minuten van de 6 minuten, zeg maar, erop zitten. Hij geeft hem aan NEC. Een fluitconcert van het publiek. En dan, ja, dan moet je hem wel nemen. En dat doet hij niet. Hoe kan de schiet? En dan gaat de bal via het tegenstander. De bal die hem had moeten nemen. Matthias Ros, die had hem moeten trappen. Die deed dat niet. En ja, dan zegt Ugalde, ja, als jij het niet doet, dan doe ik het wel. En nu is iedereen boos, omdat Ugalde de bal nam waar NEC hem eigenlijk had willen hebben. Maar ja, dan moet je hem nemen als je hem krijgt. Maar nu zegt Joey Coy tegen Ugalde, kom eens eventjes bij me. Het lijkt een beetje over op de situatie die we hadden bij het vrouwenvoetbal van FC Twente, toen er een scheidsrechtersbal was. En toen men bij de tegenstander toen niet datgene deed wat men had moeten doen. En nu, ja, toen scoorde trouwens FC Twente. Nu is het een gele kaart voor zowel Ugalde als voor Matthias Ros. Het is een beetje een vreemde beslissing van de scheidsrechter, want hij gaat de scheidsrechtersbal weer nemen. Ja, ik denk als je hem geeft, dan moet je hem ook wel nemen als speler zijnde. En als je dan wacht en wacht, en dan kun je toch verwachten dat die bal van je voet wordt afgelopen. 96 minuten hebben we gespeeld. 6 minuten van de 5 minuten zitten erop. En nu moet Ros, die moet zijn mond houden tegen Coy. Anders krijgt hij nog zijn tweede gele kaart ook. Die scheidsrechtersbal, overigens van 2 minuten geleden, is nog steeds niet genomen. En Joey Coy krijgt wat te horen van de VAR. Maar ik zou niet weten wat. Ja, het is... Ja, ik snap het dat Ugalde die bal gewoon oppikt. Want die was vrijgegeven door de scheidsrechter. Nu is het wel spel weer verder via Ros. Die heeft de bal naar voren gerost en komt terecht bij Oenerstal. Oenerstal heeft haast, natuurlijk. Want we zitten in die extra tijd die nu al 7 minuten duurt. 5 minuten hadden we, maar er is veel oponthoud geweest in de extra tijd. Zoals dat ook tegen Volendam was. Nu balbezit aan de rechterkant. Moet je wel opschieten om de bal voor het doel te geven. Wil je nog een kans maken als FC Twente? Is de bal bij Taha gekomen en zegt Joey Coy, nee, nog niet. We houden ermee op. Nee, nog altijd. Prupper, schiet hem naar voren, joh, als je voor Twente bent. Daar gaat die bal naar voren. Wordt weggekopt uit de verdediging van NEC. Wordt weggewerkt. En dan Prupper die de bal nog kopt. Nog 1 keer gaat FC Twente komen via de rechterkant, via Regeer. Regeer draait en kapt. Speelt hem op Hilgers. Die moet hem rammen richting het strafschopgebied. En een kleine duw, ja, maar een duw die meer dan genoeg is van Wolfswinkel. Want Joey Coy heeft het gezien. Dan geeft een vrije trap aan NEC. En dan kijk ik naar Coy. Coy zegt tegen Sillissen, leg die bal neer en neem hem. Sillissen denkt 3-3, ik ben er blij mee en ook klaar mee. Laat die maar afluiten, Joey Coy. Coy zegt tegen Sillissen, neem die bal. Maar de kansen zijn er niet meer voor Twente. En ik denk dat we met 3-3 allemaal wel kunnen leven. Het is een mooie wedstrijd geweest voor NEC. Weer maar 1 puntje. Vorige week was het tegen Volendam 3-3. En nu afgelopen in Enschede. 3-3 tegen FC Twente. Boze Sam Stijn die zijn scheenbeschermers weggooit. Hij heeft 2 keer gescoord, maar het heeft de overwinning niet opgeleverd. Want het eindigt in 3-3 bij Twente NEC. Straks nog een uur langs de lijn. We praten na over de spectaculaire 3-3 bij Twente NEC. We hebben de tweede helft van Vitesse tegen Heerenveen. En we spreken Etienne Fase, die na 6 weken zijn rentree maakte bij RKC. Tot straks. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt.

Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Mijn naam is Renze Klamer. Als vader probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten, maar het wordt me vaak zo moeilijk gemaakt. Ik ben op onderzoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo ontdekte ik dat 80% van de voedselreclames ongezond eten en drinken promoot. Bekijk mijn onderzoek op opzoeknaargezond.nl. Welkom bij het laatste uurtje sport. Vitesse heeft nog een helft om 3 hele dure punten te veroveren in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. 1-1 is het halverwege. We praten na over de spectaculaire 3-3 bij FC Twente tegen NEC. En Etienne Vaassen komt aan het woord. Hij maakte vanavond na 6 weken afwezigheid zijn rentree bij RKC. Verder in dit uur alle bijzonderheden van het voetbal in het buitenland. Ja, RKC verloor vanavond dus met 1-0 van Go Ahead Eagles. Maar het belangrijkste nieuws was te vinden in de opstelling van RKC. Etienne Vaassen keerde terug bij RKC onder de lat. 6 weken na zijn ongelukkige botsing met Ajax-ziet Brian Brobby, waarbij die buiten Westen raakte. Arman Azaroglu vroeg Vaassen of hij hem ondanks de nederlaag toch mocht feliciteren. Ja, met mijn terugkomst, daar doe je op waarschijnlijk. Ja, dat mag. Voelt het ook als een overwinning om hier te staan? Ja, het voelt als overlingen. En voor mij heeft het nog best lang geduurd, 6 weken. Maar dat is wel de tijd die je ervoor moet nemen. En ik kon er nog wat langer nemen. Maar ik voelde dat ik klaar was en ik wilde gewoon weer mijn team helpen. Hoe heb je die termijn bepaald? Wie bedenkt dan dat je er klaar voor bent? Ben alleen jij dat? Of is de dokter dat? Is de trainer dat? Hoe gaat dat? Vooral de dokter en mental coach en de trainer uiteraard. Ja. Die bepaalt of ik er klaar voor ben. Het is 6 weken geleden. Kan jij een inkijkje geven in wat er in die 6 weken met je is gebeurd? Want er is ontzettend veel aandacht geweest voor wat er is gebeurd. Maar kan jij omschrijven hoe het voor jou is geweest? Nee, ik weet van het moment niks af. En vind ik af en toe nog wel moeilijk. Omdat dat is iets is uit je leven weg, zeg maar, dat moment. En ik heb ook, voor mijn gevoel, werd ik wakker in het ziekenhuis, zeg maar, op een tafel. En ja, vanaf daar is het allemaal. Ik merk nou gewoon, na 6 weken, ik ben gewoon weer de oude Etienne. En in die 4 weken, 2 weken terug, was ik gewoon nog, een beetje, ik wil niet een zombie noemen, maar ik was er niet helemaal bij. Ja, dat was gewoon enorm zwaar. En vooral voor mijn gezin en familie natuurlijk. Ik heb natuurlijk de eerste 1-2 weken kon ik niet tegen prikkels. Dus heb ik eigenlijk alleen maar op bed gelegen, af en toe een beetje buiten gelopen. Dus dat was gewoon, gewoon een hele zware periode. Maar ik ben heel blij dat ik weer terug ben. Heb je het moment zelf al teruggezien? Ja, na een paar dagen heb ik die teruggekeken. En het is heel raar, want ik weet er niks meer van. En ik heb daarna mijn telefoon en ik krijg berichten of of ik dood was, weet je wel. Dus die klap kwam al aan. En dan ben ik gewoon heel blij dat ik gewoon weer voetballer mag zijn. En daar ben ik gewoon blij mee. Is het mentaal zwaarder geweest dan fysiek nog? Nou, fysiek was het best wel zwaar. Vooral de eerste 2 weken. Maar ik moet zeggen, de club heeft me daar enorm in ondersteund. Ook op mentaal vlak. Die hebben ook gewoon gezegd, na 3 weken ga lekker in de herfstvakantie met je gezin weg naar Zeeland. Zodat je een beetje in de luwte kan wandelen. Ja, dat was gewoon heel zwaar. Maar ik ben blij dat ik gewoon weer voetballer ben. En mentaal, dat kwam iets later. Maar dat is nou ook weer helemaal weg. Anders zou ik hier nou niet staan. Is er contact geweest nog tussen jou en Brobby? Ja, zeker. Ik heb, hij heeft me gewoon heel vaak. We hebben telefonisch best wel vaak contact. Afgelopen week nog. Dus dat vind ik gewoon heel mooi van Brobby. En ik verwijt hem ook absoluut niks. Het is gewoon een hele, als je op zo'n leeftijd gewoon nog steeds eraan denkt, dat vind ik heel knap. Dat komt dan ook vanuit hemzelf, dat hij het contact ook met jou zoekt? Of kwam het van jou? Nee, dat kwam allemaal vanuit hemzelf. En ik heb hem ook geschreven, jongen, we vechten in een seizoen duizenden van die duels uit. En dan gaat het allemaal goed en nu ging het één keertje mis. Dus voel je alsjeblieft niet schuldig. En ja, dat vond hij mooi dat ik zo reageerde. En ja, hij appt me nog steeds hoe het gaat. En, dus. Dat is mooi om te horen. Je bent er weer, je bent keeper. We kennen jou als een aanvallende keeper die je altijd met enorme wil ervoor ging voor elke bal. Heeft het tijd nodig om weer die Etienne Vaassen te kunnen zijn, denk jij? Ja, ik denk het wel. Ik denk, ik moet zeggen, ik heb veel wedstrijden gespeeld en ik was gewoon zenuwachtig voor de wedstrijd. Een beetje kriebels, dat heb ik normaal niet. En je denkt natuurlijk ook in momenten denk je erover na, maar ik denk zeker dat ik helemaal terugkom en daarom heb ik die helm ook opgezet. Ja, een prachtig gesprek tussen Arman Asaroglu en Etienne Vaassen. We gaan voetballen, we gaan naar Arnhem, we gaan naar Vitesse Heerenveen, Chris Wobbe. 49e minuut, stand nog steeds dezelfde als de ruststand was. 1-1 dus met Heerenveen met het meeste initiatief. Dat eigenlijk het laatste kwartiertje al van de eerste helft alweer meer initiatief naar zich toe trok. En voetballend gewoon wat beter is dan Vitesse. Dat vooral wat terugplooit, afwacht en hoopt op een klein foutje van Heerenveen. En dan snel eruit via Amin Boutra en natuurlijk Miljan Manhoef. En dat leek even te gebeuren omdat Heerenveen een hoekschop mocht nemen. Dan is het slot op de deur de Noorse back van Heerenveen. Oliver Braude en die verkeek zich even op een bal. Manhoef kon eruit komen, nog wel diep op eigen helft. Had dus nog echt wel 60 meter af te leggen tot aan het doel van Heerenveen. Maar Braude maakte behoorlijk wat overtredingen. En scheidsrechter Van der Graaf koos voor een voordeelregel. En dus Braude niet te bestraffen. Uiteindelijk raakte Vitesse de bal kwijt. En dat kwam de Leidsman op een fluitconcert te staan van het publiek. Maar zijn eigen fluitconcert is tot op heden heel aardig hoor. Want nog maar één gele kaart hoeven te trekken voor Dominic Oros. Terwijl nu Brouwers doorbreekt en zich vastloopt op Oros. Nee, niet op Oros, natuurlijk op Rome. In de rebound gaat de bal voor langs Pelle van Amersfoort. Daar dichtbij zijn tweede. De tweede van Heerenveen en de tweede van Pelle van Amersfoort. Ja, dit is dus weer dat sluwe spel van Heerenveen. En nu komt dan de gele kaart voor Braude. Want ja, dat was nog een andere situatie. Een terechte beslissing dus van Edwin van der Graaf. De scheidsrechter Braude die met twee handen Miljan Manhoef de broek uit probeerde te trekken zelfs. Maar Manhoef was al weg op snelheid en krijgt dus de terechte gele kaart voor die actie. Omdat Van der Graaf dus eerst floot voor voordeel. Daarna dus een kans gezien van Heerenveen. Ja, Brouwers die zich vorige week zo beklaagde in Amsterdam. Dat uitbundige juichen van Ajax om vanwege die 4-1 overwinning op Heerenveen. Terwijl die verschillen in het veld niet zo groot waren. Nu kan Brouwers bij zichzelf te raden gaan. Want deze kans dat hij echt moet te prikken, zoals dat heet in voetbaltaal. Een doelpunt maken dus. Maar Eloy Room stond in de weg. Opnieuw Eloy Room. Heerenveen de betere van de twee. 1-1 de stand. Weer komt Heerenveen naar voren toe. Met de aanval over de rechterflank. Gaat de bal weer naar Brouwers. Brouwers van dichtbij. En die schiet dan hoog in het zijnet. De tweede grote kans voor Heerenveen. Zojuist zich aangediend via Luc Brouwers. 3 doelpunten van hem dit seizoen hadden er echt meer mogen zijn. Voornamelijk vanwege dat goede voorwerk van Haaien, Tom Haaien en Brouwers. Dus zij toch echt wel de twee gevaarlijkste spelers aan de kant van Heerenveen. 2 grote mogelijkheden gezien. 52e minuut in de Gelredome. 1-1 de stand. Weer is Vitesse zomaar de bal kwijt. En Nunnely is onderweg aan de rechterkant van het veld. Voorzet komt dan net niet bij Simon Olsen terecht. Raakt de bal wel, de Zweed. Maar punt het hem zelf over de achterlijn. Uiteindelijk bleek er dan toch nog buitenspel te zijn van Heerenveen. En als het een doelpunt was geworden, dan was het niet doorgegaan in ieder geval. Maar Vitesse is heel anders de kleedkamer uitgekomen. Een energiek Vitesse in de eerste helft begon. Met name dat eerste half uur was echt wel aardig van de Arnhemmers. Daarna zakt het al wat weg. En ja, wat er toch in de thee heeft gezeten in deze pauze van deze wedstrijd, ik weet het niet. Maar Vitesse is het vertrouwde zelf van de afgelopen 11 wedstrijden. Laten we dan maar dat zo gaan uitdrukken. De bal nu weer achterin bij Vitesse. Izimat Meren naar Eloy Room. Op dit moment de belangrijkste Vitesse-naar, want hij heeft al inmiddels 5 reddingen moeten verrichten. En Room trapt de bal naar Van Ginkel. Dan is de wedstrijd qua scoren in evenwicht. Heerenveen beter. Nu komt Vitesse dan. Het is Van Ginkel helemaal vrijgespeeld aan de rechterkant van het veld. Die verdient, nee, geen corner, maar een inworp. De stand is nog gelijk, 1-1. Maar het wedstrijdbeeld is duidelijk in het voordeel van Heerenveen. 1-1 in de 53e minuut in de Gelredome bij Vitesse Heerenveen. Ja, nog 40 minuten heeft Vitesse om een list te verzinnen. Want die drie punten die zijn o zo nodig. Ze staan laatste in de Eredivisie. Hebben wij tijd om te gaan praten over veldrijden. Het veldritseizoen is namelijk in volle gang. En er is onrust in de veldrijwereld. De kalender is namelijk zo vol dat de toppers als Wout van Aert en Mathieu van der Poel regelmatig een wedstrijd overslaan. Maar ook voor de andere crossers is het bijna niet meer vol te houden. Eén van hen is Lars van der Haar. En die hebben we nu aan de telefoon. Lars, goedenavond. Vandaag heb je wel gereden bij de superprestigewedstrijd in het Belgische Niel. Maar dat ging niet zo lekker, hè? Nee. Ik had een beetje pech in de start dat ik in één keer viel. Daarna was eigenlijk nog wel alles prima, maar een stukje verderop, halverwege de koers, trok mijn arm uit de kom en kreeg hem er wel terug in. Maar daarna ging het niet meer zo lekker, dus toen ben ik toch maar naar de camper gedraaid. Maar heb je dat zelf gedaan, je arm er terug ingedraaid? Ja, als ik over mijn fiets heen gehangen, over mijn bovenbuis of zadel en het kan ontspannen, dan valt hij er normaal wel weer terug in. Ik heb het wel eens vaker gehad, maar dit keer had ik er best wel veel last van en het was een rondje waar je overal maar met moeite overeind kon blijven. En dat ging daarna niet zo lekker meer. Nou, dat klinkt als een typische veldrijder. Bikkels zijn jullie allemaal. Ook qua kalender moet je een bikkel zijn. Want ja, we zitten vroeg in het seizoen. Maar is het allemaal nog wel te doen? Als we naar die kalender kijken, dan zien we wereldbeker, superprestige. Is het niet veel te veel? Nou, in het begin van het seizoen tot nu toe, eigenlijk tot en met een kerstperiode, gaat het eigenlijk altijd wel. Dan heb je wel dubbele weekenden en zo, maar is allemaal prima. Alleen ja, de kerstperiode en nieuwjaarsperiode is zo overvol geraakt dat het eigenlijk niet meer haalbaar is. En je hebt ook gewoon vaak hele verre verplaatsingen. Terwijl dat je dan eigenlijk op zaterdag nog ook graag een ander klassement zou willen rijden. Ze rijden op zaterdag in België en de volgende dag moet je eigenlijk in Frankrijk of soms Tsjechië staan. Ja, wat is dat een probleem, dat ja, die verschillende circuits niet echt rekening met elkaar houden? Of is het gewoon heel duidelijk, is de wereldbeker, is dat eigenlijk het probleemcircuit? Nou ja, de wereldbeker heeft een monopolie. Hè? Dus die krijgt natuurlijk alle mooie datums, alle goede datums, alle zondagen. En dat dringt natuurlijk alle andere klassementen tot een zaterdag of een andere dag. En maakt het natuurlijk moeilijker alles goed te plannen. Is het simpel op te lossen? Is er iets waarvan je denkt van ja, dit is het schabloon, luister nou eens naar ons. Het moet op deze manier, of is het ook heel ingewikkeld? Nou ja, ik ben de organisator niet, ik ben de UCI niet, ik ben Flanders Classics niet. Ik kan natuurlijk niet kijken hoe dat de financiën zitten of hoe dat zij het gedacht hebben. Ik kan wel een heel mooi plaatje verzinnen. Maar als het werkelijk anders in elkaar zit, dan is wat ik zeg natuurlijk ook niet heel waardevol. Maar ik zou wel teruggaan naar een wereldbeker van 8-9 wedstrijden maximaal, van oktober tot en met het WK. Waardoor dat je de wereldbeker weer heel speciaal maakt en je er ook niet meer over nadenkt om nog een wedstrijd te laten vallen. Ja, dus kwaliteit boven kwantiteit, zeg je eigenlijk. Terug naar hoe het was, naar die 8 wedstrijden. Is er nou ook nog iets van, ja, als die toppers niet meedoen, dan is het ook wel lekker, want dan maak je toch ook meer kans om te winnen? Nou ja, als zij meedoen wil ik ook nog steeds winnen. Snap ik. Het gaat alleen soms wat moeilijker. Maar doordat het zo vol is in die periode, en wij hebben al zoveel wedstrijden gereden, de fulltime crossers. Ze hebben die jongens al een streepje voor door hun talent. Maar krijgen ze eigenlijk nog een streepje voor om hun frisheid. En wij krijgen eigenlijk de kans niet om een beetje bij te trainen. En ja, je kunt niet een hele winter teren. 5-6 maanden op je conditie die dat je in de zomer hebt gedaan. Terwijl dat die jongens met al veel talent ook nog eens de tijd krijgen om helemaal fris en getraind aan de start te komen in de drukke periode. Ja, want dan gaat het natuurlijk met name ook over het wereldkampioenschap. Als zij er wel allemaal zijn, Van Aert, Van der Poel, Pidcock. Is dit voor de renners die het normaal gesproken vooral op de weg doen, is het een lange aanloop zo'n seizoen naar zo'n WK toe? Als je het hele seizoen, crossseizoen rijdt, is het natuurlijk gewoon te veel als je het ook voor voorjaar wil rijden. Dus ik vind het ook helemaal geen probleem. En ik snap precies wat dat zij doen. Alleen voor ons, voor de fulltime crossers, is het gewoon onmogelijk geworden om nog bij te trainen zonder wedstrijden te laten vallen die eigenlijk heel belangrijk zijn voor ons. Ja, want moet je ook denken aan misschien een bepaald aantal wereldbekerwedstrijden rijden om überhaupt toegelaten te worden tot een WK? Moet je ook, als je aan oplossingen denkt, die kant op gaan denken? Ja, ik ben daar zelf geen voorstander van, want ik vind dat de Mathieu en Wout ook altijd de kans moeten kunnen krijgen om een WK te rijden. Dus ik ben niet echt voorstander van een bepaald aantal wereldbekers dat je anders het WK niet mag doen. Die jongens zijn nou eenmaal ook gewoon de beste crossers. Net zoals dat ze de beste wegrenners en mountainbikers zijn. Ik vind dat die ook de kans moeten hebben om gewoon mee te doen. Dus je wordt geselecteerd door je land. En daar hoeft de wedstrijd uiteindelijk niet over te bepalen, denk ik. Maar een iets minder drukke kerst- of nieuwjaarsperiode. Of in ieder geval iets meer adem voor ook de fulltime crossers. Zou voor ons wel wat meer frisheid betekenen om tegen hun nog in ieder geval wat te proberen. Ja, je zei net al dat jij er niet over gaat. Hè? Maar er zijn meerdere renners en ook coaches. Sven Nys bijvoorbeeld en Gerben de Knecht. Die het probleem hebben aangekaart. Wordt er geluisterd naar een collectieve stem? Naar de stem van de rijders en van de coaches? Het is nu voor het eerst. Ik roep het al 5 jaar. Ik ben er al mee begonnen voordat ze het plan hadden gemaakt. Had ik al gezegd dat het niet echt zou werken. En nu in één keer schieten alle alarmbellen aan. En krijgen wij het een beetje op ons dak. Want wij skippen de wereldbekers. Maar ja, dat doe ik al 5 jaar. En dan was het geen probleem. Maar nu omdat eigenlijk 2 bijna leiders, zoals Thibaut als ik, zeggen van we gaan hem niet volledig rijden. Terwijl dat je wel aan de leiding van zo'n klassement staat. Ja, dan werd er natuurlijk in één keer wereldnieuws. En nou willen ze in gang schieten om er wat aan te doen. En ja, dan hoop ik dat er wel deels geluisterd wordt. En dat ze niet de plannen gaan uitvoeren die ze nu misschien hebben voorgesteld. Ja, het is nu zaterdagavond, vandaag gereden. Ik gok maar zomaar, morgen weer? Ja, morgen weer, maar wel in België. Dus we blijven in de buurt. Want dan is het geen probleem dus als je maar niet te ver hoeft te verplaatsen? Nou, ik vind het helemaal geen probleem om ver te moeten verplaatsen. Maar als jij natuurlijk over 2 weken rij je op zaterdag in Kortrijk, wat aan de Franse grens is. En de volgende dag zouden we in Dublin in Ierland moeten rijden. Ja, ja dat is logistiek gewoon een drama om dat voor elkaar te krijgen. Voor je mensen, voor je spullen, voor je materiaal. En dan heb ik die keuze gemaakt van ik haal die er tussenuit. En probeer ik een beetje bij te trainen. Maar morgen gewoon weer op de fiets, ondanks dat vandaag je arm uit de kom was. Succes morgen. Ja, dank voor vanavond. Dankjewel. Ja, dan gaan wij snel naar Arnhem, naar Chris Wolbe bij Vitesse Heerenveen. Daar staat het 1-1. Ja, Heerenveen is ook op verplaatsing. Nu een flinke charge zeg van Ginkel. Die gewoon te laat is hoor. Ja, dat is toch wel een wat gemeenogende overtreding. Ik denk niet dat het zijn bedoeling was van Ginkel. Maar hij haalt wel even door en hij is zich te laat op in dit geval Mats Keulert. Op de hoge voorzet, of eigenlijk voorzet, het was een paas van achteruit van Vitesse. Dat toch steeds wat meer terug wordt gedrongen. En het was Keulert wilde die bal oppikken en daar was dus Van Ginkel die al op volle snelheid was. Te laat dus nam Keulert mee, die zich gelukkig niet blesseert. Maar de gele kaart is wel terecht voor de aanvoerder. En tevens topscorer Marco van Ginkel van Vitesse. Ja, Vitesse moet het hebben van inzet. Moet het hebben van opportunisme. En dat is men al in de Gelredome al wedstrijden lang niet gewend. Dus het publiek vindt dat wel prachtig. Opvallend ook hoeveel jeugdige aanhangers Vitesse toch heeft. In die harde kern op de Zuidtribune. Op de Theo Bos tribune. En de kinderhand is snel gevuld. Dus een beetje extra inzet. Daar reageert het publiek al op. Maar echt heel fijn besnaard is het niet. Het is echt een selectie. Nou, met de nodige uitdagingen. Natuurlijk Philip Cocu onder druk vanwege de matige prestaties bij Vitesse. Maar ik ben benieuwd welke coach dit zaakje wel aan de praat krijgt. Misschien deze systeemwijziging dus bij Vitesse. Voorlopig is Heerenveen gewoon de betere. Want inmiddels heeft Eloy Room al 5 echt belangrijke reddingen moeten verrichten hoor. Zijn collega aan de andere kant, Noppert. Nou, zijn eerste schot, dat was meteen kassa. Daarna heeft Noppert eigenlijk geen problemen meer gekend. Net Milian Manhoef die doorbrak. Maar Noppert met die grote Friese passen. De Tower of Jouren, die was veel eerder bij de bal dan de kleine jonge Milian Manhoef. En dus geen enkel probleem voor de Friese goalie. Geen enkel probleem eigenlijk voor Heerenveen in de Gelredome. In de 62e minuut meer dan een uur gevoetbald. 1-1 de stand. En daarmee doet Heerenveen zichzelf eigenlijk een beetje tekort. Keulert nu in balbezit aan de linkerkant van het veld. Naar voren schokt Sven van Beek. Die een hoogstandje had in de eerste helft. Een stukje vleugje Ronaldinho in de Gelredome. En dat allemaal door Sven van Beek. Ongekend eigenlijk. Terwijl het nu Heerenveen dat naar voren toe mag komen. Vitesse wacht rustig af. En laat Heerenveen ter hoogte van de middenlijn maar een beetje begaan. En weer op kousenvoeten werkelijk. Sven van Beek. Ja, voorzichtig. Balletje breed. Naar Bogniewicz. De Pool. Hij dan. Met de lange bal. Crosspaas op Nunnely. Maar die bal valt tussen 2 verdedigers van Vitesse, waar Hendricks er één van is. En die schiet de bal hard weg. Maar hij schiet hem niet over de zijlijn. Wel over de zijlijn, ja. De inworp is voor Heerenveen. Dat uit al 5 keer op rij heeft verloren. En wil natuurlijk iets gaan doen aan die statistiek. Heeft hier eigenlijk wel het meeste recht op die 3 punten. Maar ja, dat zegt helemaal niks. Je moet ze pakken. Je moet het zelf doen. Heerenveen weer in balbezit. 63e minuut in de Gelredome. Het lijkt een beetje alsof de puffer uit is bij Vitesse. 1-1 bij Vitesse Heerenveen. Dat was John Allen met How It Feels. 2 keer scoren en toch bloedchagrijnig voor de microfoon van Philip Koken staan. Twente-speler Sam Stijn zag zijn ploeg thuis in een spektakelstuk tegen NEC niet verder komen dan een 3-3 gelijkspel. Met name de fase vlak na rust, waarin Twente 3 doelpunten tegenkreeg, stemde Stijn allesbehalve vrolijk. Ja, wij zijn hier niet zo blij mee, want wij geven het eigenlijk weg. Wij komen niet scherp uit de kleedkamer. Ja, als je ziet hoe we de goals weggeven, ja, dat kan gewoon niet. En dat weet iedereen. En dat hebben we net ook al snel besproken. Ja, dat is gewoon heel erg baat. Wat heb je besproken? Nou ja, dat we natuurlijk niet scherp uit de kleedkamer komen. Dat ziet denk ik iedereen. En dat hoe de goals vallen, dat niet, niet zo makkelijk kan, zeg maar. En dat is gewoon balen. Maar tenminste, we komen wel nog goed terug. Maar het blijft balen. Ja, jullie hadden zo'n overwicht in de eerste helft. Scoorden er maar 1. En dan de eerste 20, 25 minuten van die tweede helft. Ja, dus dezelfde spelers zijn er, maar het is een andere elftal. Ja, je zegt het precies. Het was een andere elftal. Je zag. Ja. Ja, maar die gedaanteverwisseling, jij kan het ook niet verklaren. Nee, ja, wat je zegt, we zaten er heel goed in. We komen gewoon heel slap eruit. En waarom? Ik weet het niet. We hebben niks anders gedaan in de rust dan dat we normaal doen. Dus ik weet het niet. Laat het vooral een les zijn voor ons. Want hebben jullie dat nodig, een les? Dat hebben jullie toch niet nodig? Zeker hier niet. Ja, blijkbaar wel, anders gebeurt het niet. Is de verwachting misschien ook iets te hoog geweest? Want iedereen verwacht hier tegenwoordig, ja, Twente wint al zijn thuiswedstrijden. Nee, de verwachting voor deze wedstrijd is, of tenminste de verwachting is zeker niet te hoog. Want ja, wat je zegt, die winnen wij normaal gesproken ook. En als je ziet, als je de eerste helft ziet, dan horen we deze ook te winnen. Alleen ja, je geeft het zelf eigenlijk weg. Dus dat is gewoon niet goed gedaan van ons. Ja, ik kan het blijven herhalen. En daarna is het nog stormen, hè? Stormen op de, of zelfs de 4-3. Ja, dat was dan nog wel, dat maakte de wedstrijd natuurlijk nog wel, wel leuk en mooi. Dat we in ieder geval nog terugkwamen. Maar ja, het blijft gewoon echt palen, man. Ik klotig voor en overgehouden. Ondanks dat je twee keer scoort, maar ja, we hebben toch klotig gevoel. Dus jullie zijn niet eens blij meer dat je in ieder geval nog hebt teruggevochten tot 1 punt? Nee. Nee. Ja, een balende Sam Stijn dus. We gaan naar Arnhem, naar Chris, want daar is wat aan de hand. Een balende Marco van Ginkel, want die gaat een kaart krijgen. En ik denk dat het direct rood gaat zijn voor de aanvoerder van Vitesse. En dat is direct rood. Van Ginkel moet eraf. Vitesse met 10 verder. Topscorer en aanvoerder van Ginkel eraf. Het was een hoge bal. Er zat een rare stuit in. En Van Ginkel gaat er met, samen met Oliver Brouwer achteraan. En hij raakt Van Ginkel met de noppen. Hij is in dit geval dus Marco van Ginkel. Ja, echt volle bak het onderbeen van Oliver Brouwer. Die natuurlijk ten val wordt gebracht, naar de grond gaat. En dat is gewoon een overtreding. Eerst wilde Edwin van der Graaf er niet aan. Maar Edwin van der Graaf werd toch even geroepen door de VAR. Wat een enorme dreun voor Vitesse. Notabene hij, Marco van Ginkel, kind van de club. Hij er eindelijk weer bij de afgelopen seizoenen. Nam zijn ja, toch gemankeerde ploeg ook dit seizoen zonder klagen bij de hand. En nu moet hij eraf. En dus moet Vitesse, we schrijven inmiddels de 69e minuut, nog heel lang met 10 verder tegen Heerenveen. Dat eigenlijk gewoon beter is. Terwijl Heerenveen gewoon Walemark miste. Saroui er ook niet bij. Maar het voetballen gewoon beter voor elkaar heeft. Wat gaat Vitesse nu doen? Ja, met 5 verdedigers, 3 middenvelders ervoor. En dan Amin Boutra als eenzame spits. Gewoon hopen, overleven. Een beetje zoals de rumble in de jungle. George Foreman tegen Mohamed Ali. En Mohamed Ali bleef maar hangen in de touwen. Bleef die klappen maar opvangen. En toen uiteindelijk, ja, dat was die bekende uitspraak, hè? Zweven als een vlinder en steken als een bij. Misschien dat dus geel... Zwarte van Vitesse die kleur een beetje kan aannemen. En misschien dat Vitesse kan zweven als een vlinder. Nou, dat gaat niet gelukken. Dat gaat zeker niet meer lukken. Maar misschien wel kan steken als een bij. En Heerenveen in het zuurstokroze op zoek naar zeker die tweede treffer. Want het is in ieder geval qua numeriek overwicht in het voordeel. Want Vitesse met 10 tegen 11 van Heerenveen. Nog wel net zoveel doelpunten hebben bij de ploegen. 1-1 in de 71e minuut. Een balende Marco van Ginkel. We hoorden al een balende Sam Stijn. En Philip Koken vond nog een balende speler aan de andere kant bij NEC. De doelman van NEC, Jasper Sillissen, baalde namelijk al van zichzelf door een blunder bij de eerste goal. Maar had helemaal de pest in over de 3-3 van Twente. Ja, voor mijn beleving staat Stijn gewoon buitenspel en hinderlijk buitenspel. Want ik moet rekening houden met dat hij de bal nog kan gaan raken. Dat doet hij weliswaar niet, maar hij staat wel in mijn zichtveld. En dat is hinderlijk buitenspel. Dat zijn de regels. Ik zag niet dat het in jouw gezichtsveld stond op het moment van schieten. Op het moment dat de bal zijn kant op gaat, dan draai ik mijn blik ook. Ik heb niet alleen recht op je ogen, maar ik heb een groter gezichtsveld. Wat zeg je, je draait je blik? Ja, omdat je ziet die bal bewegen, dus je kijkt mee en je ziet daar een rode staan. Dus voor mij was het 100% buitenspel. En ja, dat is zuur. Maar de VAR heeft hier ook nog naar gekeken en die kent de regels waarschijnlijk ook. Ja, maar de VAR is geen keeper geweest en die heeft geen zichtsveld. Dat is lekker makkelijk, maar goed, daar hebben we achteraf niks aan. Voor mij is het 100% buitenspel. En ik sprak Sam net ook en die zegt ook dat hij buitenspel staat. Dus ja, volgens mij is dat makkelijk. Ja, hij staat buitenspel, maar het gaat om, staat hij strafbal buitenspel? Ja, maar goed, op het moment dat ik nu naar jou kijk, zie ik de cameraman ook staan. Ja. De vraag is of je last hebt van de cameraman dan? Nou, nu niet, maar van hem wel. Van Sam. Maar goed, dan kunnen we niet meer terugdraaien. En dan begint het met die eerste goal. Zit je vol zelfverwijt? Ja, ik wil hem tegenhouden met mijn handen. Ik moet hem met mijn voeten pakken of gewoon tegenhouden. En dan gaat hij er heel knullig in. Zat er twijfel in je beweging? Van wat moet ik doen hiermee? Ja, omdat het gaat heel snel. En je moet reageren. En dan reageer je net te laat. En dan gaat hij er heel lullig in. Ben je dan even alleen of heb je veel steun aan je teamgenoten? Ik weet wat ik aan mijn teamgenoten heb. Dus daarna hebben we een rust ons hervat en kom best aardig kleedkamer uit. Dat mag je wel zeggen. En je had er ook nog een paar goed, hè? Ja, dus ik heb me aardig gepakt. Dus je kan weer lachen? Ja. Achteraf hadden we 3 punten moeten hebben, maar dat is helaas. Ja, ik kan me voorstellen dat jij, ja, vooral vanwege die eerste goal, dat je extra blij bent voor je teamgenoten dat ze er nog 3 maken. Ja, zeker. Dus goed gevoel en op naar de volgende. Ondanks dat laatste moment en voor jou dan hinderlijk buitenspel, zijn je blij met het punt? Ja, tuurlijk. Als je van tevoren naar Twente komt, dan een punt pakken en 3 keer scoren, dan heb je het goed gedaan. Ja, van tevoren, maar ja, als je 3 in voor staat. Ja, dan moet je hem over de streep trekken en dat is extra zuur. Maar goed, uiteindelijk kun je niet meer veranderen. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Wat gebeurde er vandaag allemaal op de buitenlandse voetbalvelden? Dat zet Maarten van der Hoven op een rijtje. We beginnen in Engeland, waar Tottenham Hotspur een pijnlijke nederlaag leed tegen Wolverhampton. Ja, na 90 minuten stond Tottenham nog met 1-0 voor. Maar door 2 doelpunten in blessuretijd wonnen de Wolves alsnog met 2-1. Tottenham-trainer Ange Postecoglou die legde zich, mede door alle blessures die zijn ploeg heeft, onder andere Mickey van der Ven is er niet bij, die Postecoglou die legde zich er maar gewoon bij neer. Ja, it's part of... Ja, de pijn van voetbal. Arsenal wint met 3-1 van Burnley en blijft dus op de 2e plek staan. Ondertussen staat Erik ten Hag onder druk bij Manchester United. Maar hij doet het eigenlijk helemaal niet zo slecht als het lijkt. Want hij is na vandaag de trainer die de minste wedstrijden nodig heeft om tot zijn eerste 30 overwinningen te komen met Manchester United. Vandaag werd er met 1-0 gewonnen van Luton Town. En daarmee profiteren ze ook nog eens optimaal van de nederlaag die Newcastle vandaag leed. 2-0 gingen zij onderuit tegen Bournemouth. Blijft er nog maar 1 probleem over voor Erik ten Hag. Zijn team moet iets meer doelpunten gaan maken. Al komt dat ook wel goed, denkt hij. In this season, they will come a day, they start scoring goals. But that makes life much more easier for everyone. For the team, for the club, and of course also for the manager. En als het toch over doelpunten gaat, er was een Nederlandse doelpuntenmaker in Duitsland. Kopfball, Tor für Hoffenheim, 1-0, Wout Weghorst. Weghorst kopte schitterend binnen, maar het was niet genoeg voor Hoffenheim, want ze speelden met 1-1 gelijk tegen Augsburg. Het doelpunt te maken in de Bundesliga gaat trouwens sowieso wel makkelijk dit seizoen. Serhou Guirassy van Stuttgart maakte zijn 15e doelpunt van het seizoen. Het was de 2-1 voor Stuttgart tegen Dortmund. En dat was ook de eindstand. Maar ja, de eindbaas doelpunt te maken, die speelt bij Bayern München. Van deze planeet. 17 doelpunten in 11 wedstrijden maakte hij nu al. Dat is een record. En nu al meer dan de topscorers van de Bundesliga vorig jaar in een heel seizoen maakten. We laten de Koen Dille-index maar heel eventjes in de tas zitten. Ja, Harry Kane maakte dus 17. Ja, je kunt bijna niet vaak genoeg zeggen 17 dus. Tijani Reinders had er in Italië tot nu toe 0 gemaakt. Ja, tot nu toe, want vandaag was het bij AC Milan tegen Lecce wel raak. Tijani Reinders, finally! It is his first Milan goal. He has responded to what Pioli has been crying out for. Goals and assists from the Dutchman. Het was de 2-0 en dat was helaas niet genoeg, want AC Milan verspeelde die 2-0 voorsprong nog. Met 2-2 uiteindelijk tegen Lecce. In Spanje geen Nederlandse doelpunten maken, maar wel was Daley Blind belangrijk bij een doelpunt voor Girona. Want zijn tackle op de bal leidde de aanval in waar Girona uit kon scoren. Dat was de gelijkmaker. Ze wonnen uiteindelijk met 2-1 van Rayo Vallecano. En blijven dus de verrassende koploper in Spanje. Real Madrid, er komt vanavond ook nog in actie, heeft tegen Valencia een hele makkelijke avond. Want zij staan middels met nog een kwartiertje te gaan met 4-0 voor. Ja, gaan we even naar het voetbal op de Nederlandse velden in Arnhem. Chris Wobbe. Strafschop Heerenveen. Het was Brouwers die toch foutief werd afgestopt in het strafschopgebied van Vitesse door Melle Meulensteen. Die een paar minuten geleden een grote kans van dichtbij naast schoot. Daarna van Amersfoort van dichtbij namens Heerenveen. Nu een strafschop dus achter de bal. Enes Tahiri. Hij mocht weer eens starten. En nu pas wordt er gekeken door de scheidsrechter en de VAR Edwin van der Graaf. Dit is toch rijkelijk laat. Want van der Graaf liet toch echt wel duidelijk merken dat hij heel erg overtuigd was van die strafschop. En het is echt waar, ja, hoor. Het is Tahiri die al de stap naar achter deed. Helemaal klaar om die bal in te schieten. En dan pas wordt Van der Graaf naar de kant geroepen. Is de overtreding gemaakt op Brouwers door Meulensteen genoeg voor een strafschop? Het is wachten op de man die de leiding heeft over deze wedstrijd. Edwin van der Graaf. Ja, en bij het maken van het VAR signaal door Van der Graaf gingen de meeste mensen in de Gelredome al juichen. Ja, als je al weinig te juichen hebt, slechts 3 doelpunten thuis gezien in de Gelredome, dan is zo'n momentje iets van hoop. Ik zie de achteruitlopende Van der Graaf. Hij heeft gekeken en het is een strafschop. Nou, dan mag Tahiri zich opnieuw gaan richten op die bal. Zijn concentratie pakken. Het doel is nog leeg, want Eloy Room was buiten zijn strafschopgebied gelopen. Draait zich nog even om en keert zichzelf ook even in zichzelf, pakt zijn handschoenen wat, loopt naar de linkerpaal, rechterpaal. Gaat natuurlijk dit moment zo lang mogelijk laten duren voor Tahiri. Want Room, hij heeft al 6 reddingen verricht. Zou nog kunnen, op Chris. Een aantal... Chris, dat het gaat om de kleur van de kaart, dat het je VAR-check was. Dat zou nog kunnen. Ah, oké, dat natuurlijk, natuurlijk. Nou goed, ik heb geen kaart gezien, moet ik zeggen. Wel deze strafschop. En het is, ja, met een lichaamsschijnbeweging Tahiri die heel listig Room de verkeerde kant op laat duiken. En hij legt de bal in de andere hoek. Want Room die dook voor zijn hoek naar rechts. En de bal gaat naar links. En dus eerst die rode kaart van Marco van Ginkel. Nu dus de strafschop die benut is door Tahiri. En de voorsprong voor Heerenveen 2-1. En er komt heel wat vrij, hoor, bij Tahiri. Hij doet de vingers even in de oren. Ik denk dat hij wil laten zien aan het publiek: ik laat me hier niet afleiden door de gang van zaken hier. En ik blijf rustig. En Tahiri, de Belg, hij schiet Heerenveen op voorsprong. Wat een inktzwart scenario toch voor het zo geplaagde Vitesse dat al onder hoogspanning aan dit duel begon. Goed begon met een 1-0 voorsprong. Daarna moest het toch wel steeds meer moeite doen om in de wedstrijd te blijven. Heerenveen heeft gewoon voetballen meer in huis. Zit beter in de wedstrijd. Kreeg meer kansen. Maar Vitesse knokte zich terug. Toen dus de rode kaart voor Van Ginkel. Die was terecht. De dubbele wissel trouwens. Seid Hamulic en Kasper Kozlowski zijn erin gekomen voor Manouf en Amin Boutra. En die twee moesten tot hun eigen afgrijzen toezien hoe uiteindelijk dus Heerenveen op voorsprong komt in de 79e minuut door een doelpunt dus van Enes Tahiri. Inmiddels een drietal nieuwe Heerenveen-spelers het veld betreden. Dus even kijken wie dat allemaal zijn. Zeg, het is Ion Nicolaescu. Kijk, de Moldavisch international. Hij gaat wat momenten maken voor Heerenveen. Is toch lang geblesseerd geweest aan de buik. Kwade tongen beweerden eigenlijk dat Nicolaescu, die toch een grootheid is in Moldavië, zich eigenlijk een beetje aan het sparen is voor de 2 interlands die Moldavië te wachten staan. Want het land kan zich misschien wel plaatsen voor het EK. En ja, Nicolaescu wil natuurlijk daar een belangrijke rol in gaan spelen. Maar hij staat nu dus, de Moldavische spits, voor Heerenveen te voetballen. 78 minuten is al lang al voorbij. We zitten in de 80ste minuut. Vitesse krijgt met 10 een hoekschop. Staat wel 2-1 achter door een benutte strafschop van Enes Tahiri. Hier in de studio praten we verder met Maarten van der Hoven over het buitenlands voetbal van vandaag. Ja, in Arnhem scoort een Belg. In België scoorden wat Nederlanders. Ja, precies. Ook via een penalty trouwens. Vincent Janssen bij Antwerp. Eentje via een penalty en één gewoon velddoelpunt. Hij maakte dus 2. Jurgen Ekkelenkamp scoorde ook nog namens Antwerp. Die won uiteindelijk de ploeg van trainer Mark van Bommel met 6-0 van Standard Luik. Flinke uitslag daar. Ja, gaat lekker daar met al die doelpunten. In Frankrijk ging het ook makkelijk. Ja, vooral voor Kylian Mbappé. Speelde met Paris Saint-Germain tegen Reims. Dat werd 3-0 en dat kwam door een hat-trick van Mbappé. En toch was trainer Luis Enrique niet blij met hem. I am not very happy with Kylian today. I think Kylian, he can help the team much in a different way. Ja, het is ook nooit genoeg. Letterlijk zelfs. Want zelfs 10 doelpunten in 1 wedstrijd bleken vandaag niet genoeg. Het is zo'n verdrietig verhaal. Lien, een club uit Noorwegen, speelt op het tweede niveau daar. Kon vandaag promoveren naar het hoogste niveau. Maar dan moesten ze wel met 10 doelpunten verschil winnen van Fram Larvik. En dat lukte bijna, want Lien won met 10-1. En dat zijn prachtige cijfers, maar het was 1 tegendoelpunt te veel voor promotie. Ze blijven op het tweede niveau in Noorwegen. Ik denk wel dat die wedstrijd de geschiedenisboeken ingaat. Ja, dat dan wel. Dankjewel, Maarten. Ja. Chris, Vitesse kwam geweldig uit de startblokken, maar inmiddels lijkt het een inktzwarte avond te gaan worden. Ja, absoluut, Jeroen. Want het is nu Heerenveen dat opnieuw is ontsnapt. Inderdaad, via die Niculescu. Niculescu de Moldavië mag ver komen aan de linkerkant van het veld. Dan wordt er verdedigd. Zojuist een mooi schot gezien van Kasper Kozlowski. De Pool in dienst van Vitesse. Afgeslagen bal. Nam hij in één keer op de pantoffel. Noppert redden. Terwijl nu Brouwers in balbezit is. En die plaatste maar net over zich vanaf de rand van het strafschopgebied voor Heerenveen. Oei, hier ontsnapt Vitesse opnieuw aan een grotere achterstand. Rome was geslagen hoor. Die bal was echt geplaatst door Luc Brouwers. Nadat Izimat Meren hopeloos de fout ingaat in de opbouw. En het is Brouwers die plaatst de bal echt een centimeter boven de lat. Mooi schot, maar niet doeltreffend. Vitesse mag nog altijd blijven hopen op een punt. Overigens heb ik Meulensteen, die was de veroorzaker van de strafschop, geen kaart zien krijgen. Dus ik denk dat dat inderdaad de VAR-ingreep is geweest. Ik heb daar nog geen bevestiging van. Maar in ieder geval hoop ik dat nog voor het eindsignaal aan u te kunnen mededelen. Wat het belangrijkste is, is dat Heerenveen met 11 voorstaat. 2-1 tegen Vitesse. De nummer laatst met 10. De aanvoerder en topscorer van Ginkel moet dit duel vanuit de kleedruimte bekijken. Waarschijnlijk op een klein gammel bankje naar een heel klein schermpje. Turen en staren, hopen dat Vitesse misschien toch nog een resultaat gaat halen. Want het heeft nog maar 8 punten. Ook na deze wedstrijd, als deze stand zo blijft en dit de eindstand wordt en Heerenveen toch echt wel bezig is aan een aardige serie hoor. 3-0 gewonnen dus van Heracles. Oké, ruim verloren van Ajax, maar goed gespeeld. En nu dus weer een voorsprong in de Gelredam. Vorig jaar werden die 4-0 voor de Vriezen. 3 keer van Hooijdonk en Amin Sar deed ook nog een duit in het zakje. Nadat hij 3 assists had gegeven. Zoveel moeite heeft het nu toch wel gehad hoor, Heerenveen. Met het Vitesse dat hartstochtelijk vocht. Izimat Meren, hij gaat eraf. Gian de Recht gaat erin komen. Ja, Izimat Meren ging net lelijk in de fout hoor. En ik denk dat Cocu genoeg heeft gezien. Dus de Fransman gaat eraf. En nu dus die jonge Gian de Recht. Hij in het hart van de verdediging moet het gaan oplossen. De laatste, nou wat zullen we zeggen, 6 minuten officiële speeltijd. Er komt zeker nog wel wat extra tijd bij. Vitesse dan. Maar is naar voren toe. Kozlowski gevonden. Goede bal dan. Nee. Zit Heerenveen ertussen. Sven van Beek dan heel dichtbij naar Haai. Die een hele sterke wedstrijd speelt. Al mooi opengedraaid voor Brouwers. Brouwers die dan de diepe bal geeft. De diepe bal die dan eindelijk terechtkomt bij Heerenveen. De spelers even kijken. Wie is dat toch zeg? Een van de invallers. Ja, het is Karlsbak. Een dure jongen hoor. Ik geloof dat Heerenveen bijna 2 miljoen voor deze Noor heeft betaald. En die Karlsbak die, ja, wordt wel de pas afgesneden door Dominic Oros, Kroaat, in dienst van Vitesse. Maar hij houdt er wel een vrije trap aan over. Dat zuurstokroze tricot van Heerenveen gaat waarschijnlijk eindelijk een keer in een uitwedstrijd wat geluk geven. Want ja, de Vriezen hebben 5 uitwedstrijden dit seizoen, alle 5 verloren. Maar zijn dichtbij in overwinning. Nog 5 minuten officiële speeltijd en een beetje. Is Brins die vrije trap. De bal ligt vlakbij de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Achter de bal Tom Haaien. De man met de verfijnde trap. Bal komt niet voor. Het is Vitesse dat met veel moeite de bal uit het eigen strafschopgebied kopt. Maar Heerenveen vangt op, doorgekopt naar Sven van Beek. Maar daar is het dan toch de goal, de derde goal uit de draai. Schitterend doelpunt, er is hij hoor. Ion Nicolescu, de Moldavische spits. En hij pakt de bal, stopt hem onder zijn shirt, steekt de duim in de mond. Ik denk dat mevrouw Nicolescu zwanger is. Maar goed, dat moeten we al maar gaan bekijken in de komende maanden. Wat veel belangrijker is nu, dat Heerenveen op 1-3 is gekomen door die Moldavisch international. Scoorde al tegen Polen, scoorde al tegen Zweden. Zit al een beetje met zijn hoofd natuurlijk bij die belangrijke EK-duels van zijn land Moldavië. De komende interlandperiode. En nu bekroont hij zijn invalbeurt al na een paar minuten met het doelpunt. En ik zie de mensen opstaan hier bij de tribunes. En die gaan al naar de uitgang. De gifbeker in Arnhem moet leeg. Maar ik denk dat toch de bodem nog niet in zicht is. Crisis buiten de lijnen. Crisis binnen de lijnen. Vitesse in zeer, zeer zwaar weer. 1-3 in de slotfase thuis tegen Heerenveen in de 86e minuut. Christmas. face on every corner that hurt me so bad. Dat was The Indian met Stay. We gaan nog één keer terug naar Den Haag, waar vandaag de marathonschaatsers in actie kwamen. En de nieuwe koning van het marathonschaatsen is Harm Visser. Pas 23 jaar oud, hij wint dit seizoen bijna alles. Ook in Den Haag dus. Geo Lippens sprak na afloop met een uitgelaten Visser. Hey, het is geweldig. En ja, ik denk, vorig jaar aan het begin wou het inderdaad nog niet helemaal lukken. En aan het eind viel het wel. En we hebben gewoon die lijn doorgezet. Het team staat er supergoed op. En dat zien we weer hoe mooi het allemaal gaat. En daar zijn we denk ik ontzettend blij mee. Wat is dat dan? Wat gaat er nou in één keer helemaal goed? Want je bent er ontzettend rap, maar dat was je vorig jaar natuurlijk ook al. Nou ja, ik denk dat die team is weer een jaartje langer samen. Er is een hele goede dynamiek binnen het team en een hele goede sfeer. En dat is gewoon ontzettend fijn. En dat is weer een jaartje gegroeid. We hebben een hele fitte Jorrit bij. We hebben een hele fitte Remco Stam, die nieuw is erbij. En dan hebben we gewoon 5 ontzettend sterke mannen. Ik denk dat we deze koers ook vandaag van begin tot eind dirigeren. Op het einde, we rijden nog over 2 man rijden ver weg. En dat moesten we Jorrit en Mas dan zelf oplossen. En dat deden ze fantastisch goed. En dan ben ik er om het af te maken. Ja, want Jorrit Bergsma vertelde me net, die koploper had hij even niet in de gaten. Had hij te laat in de gaten. Hij zegt, we begonnen eigenlijk te laat met achtervolgen. Ja, ik had het wel door. Alleen er zat ook weinig peuk meer in de kopgroep. Want we hadden al heel hard gereden. We hebben er al een rondje 40, 50 hard gereden voordat we daar nog achteraan moesten. Maar ik ben blij dat Jorrit het nog wel op het einde door had, want hij reed nog steengoed. Ja. Nou win je gewoon weer. Je hebt ook heel veel vertrouwen, heb ik het idee. Want ik zag je de eerste helft van de wedstrijd eigenlijk ook voortdurend een beetje achteraan in dat peloton. Ja. Gewoon niet de angst van, er gebeurt dadelijk nog eens een keer wat en dan ben ik er niet bij. Nou, het is wel fijn als je veel snelheid hebt. Dan weet je gewoon, als je een groepje 100 meter wegrijdt, dan kan ik er nog aan toespringen. En zeker in het begin van de wedstrijd, wanneer je de fitheid nog hebt, dat geeft heel veel zelfvertrouwen. Maar ook vooropgesteld, die jongens geven mij ook heel veel zelfvertrouwen. Want ja, je rijdt wel met 4 behoorlijke kleppers in het peloton. Dus alweer in je team. Dus ja, dat geeft ook heel veel zelfvertrouwen. Ja, waar eindigt dit? Want op de Maastart ben je op dit moment ook gewoon razend rap. Ja. Je won die World Cup kwalificatie. Wat gaat dat verder nog worden? Ik ga mijn best doen om tussen kerst en oud het NK proberen te winnen. Maar ik heb ook een marathon heel veel doel. Ik ga proberen een van de grote wedstrijden te winnen. Het NK, ONK of alternatieven. Dus er zijn nog genoeg doelen. En ik hoop dat dit eerst even niet meer ophoudt. Want het gaat hartstikke mooi zo. En daar ben ik wat vooropgesteld heel erg blij mee. Ja, Harm Visser won dus weer een marathon vanavond. We gaan terug naar Arnhem. De bestuurlijke crisis is enorm. De sportieve vrije val lijkt niet te stoppen. Wie gaat dit Vitesse uit het slop trekken, Chris? En dat is de belangrijkste vraag. Kan Cocu dat nog? Echt. Nou ja, dat is de hamvraag. Ja, kan Cocu dat nog? Ik weet het niet, want wie kan het wel? De selectie is zo kwalitatief armoedig. Met alle respect voor de heren voetballers binnen het veld natuurlijk. Er is zo weinig van te maken. Nu dan die systeemwijziging naar die 5-3-2 die we eerder al besproken hebben. Dat had wat effect en zelfs nog een snelle 1-0 voorsprong. Het leek allemaal een keer goed te vallen voor Vitesse. Maar het is zo armetierig. Het is zo matig. Vooral de ervaren spelers in de selectie. Ik noem hem Melle Meulensteen en Isimat Mirin bijvoorbeeld. Ja, van Ginkel kun je ook niet zo heel veel kwalijk nemen. Maar dat soort jongens wel, waarvan je denkt van nou ja, er zit best wel wat ervaring. Mika Pinto komt ook totaal niet uit de verf. Maar vooral voorin tandeloos dat Vitesse binnen de lijnen. En ja, je kunt Cocu wel wegsturen. Hij loopt in zijn laatste contractjaar. A, dat kan de club volgens mij niet eens betalen. B, ja, of het nou Cocu is of misschien Louis van Gaal of noem maar eens wat. Wie kan dit Vitesse ooit op de rit gaan krijgen? Ik vraag het me echt af hoor. Ik denk toch dat je maar eens een gesprek moet gaan voeren met de technisch directeur Benjamin Schmedes. Maar het gevaar bestaat natuurlijk ook dat men toch op jacht gaat naar een dader. Een schuldige barbertje moet hangen en dan weet je hoe het gaat. En dan blijkt uiteindelijk dat dat toch wel vaak de trainer moet zijn. Maar goed, dat is speculeren. Ik kijk naar het uitvak. Heerenveen, één groot feest. geweest. Dat wordt nog een heerlijke busreis terug. 1-3 in een uitwedstrijd. Wat een luxe. En geheel terecht. En dan kijk ik naar het uitvak van Vitesse, of het thuisvak van Vitesse. De witte zakdoekjes worden steeds talrijker. 1-3 in minuut 93. We hebben nog 4 minuten extra tijd te gaan. Vitesse in crisis. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstandig en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. De voetbalavond werd afgetrapt in Waalwijk, waar het meest bijzondere moment van de wedstrijd al voor de aftrap plaatsvond. Doelman Etienne Vaassen keerde tegen Go Ahead Eagles terug onder de lat bij RKC. Ja, de doelman van RKC is na 6 weken terug. Etienne Vaassen met een helm op doel. Hij heeft nog niks hoeven doen. Raakte natuurlijk laatst geblesseerd die botsing tegen Ajax met Brian Brobbey. En met een helm op zijn hoofd moest Vaassen na een half uur vissen toen Willem Willemson raakschoot namens Go Ahead. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Het is 1-0 voor Go Ahead. En het is echt tegen de verhouding in. En dan schuift hij hem vanaf de punt van het 5-meter gebied onder de keeper door van RKC. En die treffer bleek beslissend, want daardoor verloor RKC met 1-0 van Go Ahead. Voor één iemand aan de kant van RKC voelde de wedstrijd als een overwinning. En dat is voor doelman Etienne Vaassen. Ja, 1-2 weken kon ik niet tegen prikkels, dus ja, heb ik eigenlijk alleen maar op bed gelegen, af en toe een beetje buiten gelopen. Dus ja, dat was gewoon een hele zware periode. Maar ik ben heel blij dat ik weer terug ben. In de onneembare Grolsvesten speelde FC Twente tegen NEC. De eerste helft leverde een goal van Sem Stijn op, waardoor Twente met een 1-0 voorsprong ging rusten. Maar in de tweede helft gaf Twente die voorsprong helemaal weg. Weer is het een goede aanval en weer is het onoplettendheid bij FC Twente. En dus is het 3-1 in het voordeel van NEC. De doelpuntenmaker is nu Jurie Baas. Maar Twente bewees nog maar eens waarom ze al 23 thuisduels op rij niet hebben verloren. Het rechter de rug en kwam de achterstand te boven. Het is die doelpuntenmaker Manfred Ugalde, de man uit Costa Rica. En het bleef 3-3 na een knappe comeback van Twente. En dat is geen reden voor een feestje bij Twente-trainer Jozef Oosting. Ik vind dat als je voorstaat hier, de eerste helft bovenliggend bent in de manier van voetballen. En dan hebben we een fase naar rust, hoe we de kleedkamer uitkomen. Ja, daar ben ik. Dat kan in mijn beleving niet. Door dat punt staat Twente tweede op de ranglijst. Die gaan we straks uitvoerig doornemen. Eerst even terug naar de Gelredome, naar Chris Wobbe. We zitten in de 96e minuut. Nog 2 minuten officiële speeltijd. Terwijl de dappere Guillaume de Recht wat hard doorgaat op Bogniewicz. Die doet alsof hij heel hard geraakt is op het jukbeen. Dat valt denk ik nog wel mee. De wedstrijd ligt weer eventjes stil. Doeltrap is van Andries Noppert. Ja, Heerenveen met toch een goed resultaat hoor. Opnieuw. Want het wint voor de tweede keer binnen 8 dagen. Eerst thuis van Heracles en nu dus uit van Vitesse. Ja, we hebben al wel wat crisissen gezien bij diverse clubs. Zo vroeg in het seizoen, dit seizoen. Hè. We denken aan bijvoorbeeld Ajax. Maar deze bij Vitesse is er één die heel diep is. Want de Arnhemmers staan nog steeds achter 1-3. Heerenveen vrij en blij. Nu nog maar eens een schot. Dat wordt geblokt. Vitesse in diepe crisis op de laatste plaats. En 3-1 achter met 10-11. Ja, en als u niks meer hoort, is dit 1-3 de eindstand bij Vitesse Heerenveen. Als er nog wel wat gebeurt, hoort u dat straks in Met het oog op morgen. Dat betekent dus dat PSV bovenaan staat met de volle buit uit 11 wedstrijden. En op 6 punten dus FC Twente. Die hadden gehoopt 2 punten meer te hebben. Morgen in de Eredivisie om 12:15. PSV tegen PEC Zwolle om 14:30. Almere City tegen Ajax en Volendam tegen Sparta. En dan de topper van morgen om 16:45 is het Feyenoord tegen AZ. En dan om 20:00 nog een toetje Utrecht tegen Excelsior. Meeste van die wedstrijden morgen te beluisteren om 14:00 in NOS Langs de Lijn met Hugo Borst en Henry Schut. En straks dus Met het oog op morgen met Elisabeth Stijn. Fijne avond. November 22 is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met 1 stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt.